Mehmet Rauf Define Şehriyar Kalfa'nın gizemi. Yaşam tüm karmaşıklığına karşın çok büyük bir güçtür. Ancak yaşayanlar olarak bizler rastlantıların oyuncağından başka şey değiliz. En canlı örnek de benim. Erzurum'da en az 2-3 yıl daha kalmaya niyetlenmiştim. Ancak rastlantı denen olgu benim yaşantımla da oynamadan duramadı. 6 aydır yaşadığım bu kentten beni alıp kopardı ve yeniden İstanbul'a attı. Hem de ne atış. İstanbul'a dönünce kendimi öyle dehşetengiz bir serüvenin içinde buldum ki az daha aklımı oynatıyordum. En iyisi sözü uzatmadan olanı biteni anlatayım. Erzurum Devlet Hastanesi'ne başhekim olarak atanmıştım. 1923 yılının ilk günleriydi. Ocak ayı başında Erzurum'a gelip göreve başladım. Anlatacağım gizemli ve dehşetengiz olaylar dizisi meslek yaşantımın ilk haftasında bir hastaya çağrılmamla başladı. Hastam yaşlıca bir kadındı. Gösterişsiz, sıradan bir evde oturuyordu. Komşularının bu yaşlı kadına Hacı Hanım demeleri ve adını saygıyla dile getirmeleri dikkatimi çekti. Evinde birlikte yaşadığı bir yanaşmadan başka kimsesi yoktu. Emekli bir binbaşı olan eşi, 2 yıl önce bu dünyadan göçmüş ve asıl adı Şehriyar olan bu kadıncağızı yaşamın türlü zorluklarıyla baş başa bırakmıştı. Şehriyar Hanım belli ki kötü üşütmüştü. Ayağa kaldırabilmem için evine 4-5 kez gitmem gerekti. Sonunda iyileşti. Kendisini sağlığına kavuşturmak için verdiğim uğraş Şehriyar Hanım'ı çok mutlu etmişti. Bunu sık sık belirtmekten geri durmadı. Ben ise sadece görevimi yapmıştım. Ancak o bunu görev ötesi bir özveri olarak değerlendiriyordu. Bu kısa tanışıklık sırasında aramızda içten bir yakınlık doğmuştu. O bana oğlum derken ben de ona anacığım demeye başladım. Aradan 5 ay kadar geçti. Şehriyar Hanım beni yine çağırttı. Yeniden soğuk alıp yatağa düşmüştü. Yaşlı vücudunun direnci azaldığı için hafif ölçekli bir üşütme bile kadıncağızı derinden etkiler olmuştu. Bana göre bu kez hastaneye kaldırılması gerekiyordu ama o bunu istemedi. Hastam hastane sözü bile duymak istemiyor, hastanelerden nefret ediyordu. Bu yaşlı kadınla tartışmanın anlamı yoktu. Dediğine uyarak hastaneye aldırmadım ancak Şehriyar Hanım'a evinde yoğun bakıma aldım. Hastanedeki görevim bittikten sonra her akşamüstü evine uğruyor, düzenli olarak yokluyordum. Doğrusu durumunu iyi görmüyordum. Bir akşam onu kendinden geçmiş, derin uykuda buldum. Neden sonra kendine gelip de beni yanı başında görünce hızla canlandı. Yüzüne renk geldi. Her yoklamamdaki gibi bu kez de Allah senden razı olsun, Allah tuttuğunu altın etsin diye hayır duaları edip durdu. Sonra damdan düşer gibi birdenbire "Seninle bugün ciddi bir konu konuşmak istiyorum oğlum" diyiverdi. Şaşırdığımı belli etmemeye çalışarak "Buyur anacığım" diye karşılık verdim. Tek dirseği üzerinde zorlukla doğrularak sözüne başladı. "Bana gösterdiğin insanlık bende sana karşı o denli içten bir gönül borcu doğurdu ki sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Şakir Fevzi Bey. Dün gece yine sen gittikten sonra Allah razı olsun ne iyi adam diye düşünürken aniden kafamda bir şimşek çaktı. Bunu daha önce niye akıl edemedim ki diye düşündüm. Hastalıklar ve yaşamın onca sıkıntısı insanda şu kadarcık akıl bile bırakmıyor ki. Şimdi beni iyi dinle oğlum. Rahmetli Bey'le İstanbul'dan buraya gelmemizin üstünden 15 yılı aşkın süre geçti. Anlatacaklarım ise 20 yıl hatta daha öncesinden başlıyor. Kısaca şöyle diyeyim. Kader başıma bir iş sardı. Ben kadın başıma bu işi bir çözüme kavuşturmaya çalıştım. Hiç durmadan didindim, direndim, uğraşıp durdum. Bir sonuca varamamam direncimi kırmadı. İşin peşini bırakmamayı sürdürdüm. Bıkmadan, usanmadan bu işi kovalayıp durdum ama aradan geçen uzun süre ve hiçbir sonuç alamayışım yavaş yavaş direncimi kırmaya, umudumu zayıflatmaya başladı. Başarısızlık, beklentilerimi tüketince ben de bu işten soğudum ve böylece başıma sardırılan bu görevde kendiliğinden rafa kalktı. Aldığım görevle ilgili bundan sonra anlatacaklarımı can kulağıyla dinle oğlum. Duyacakların çok önemli ve bir o kadar da gizemlidir. Ben önceleri paşanın kızı Hadiye'nin dadısıydım. Sonra Abdülsamet Paşa konağının kahya kadını yani tüm hizmetçilerinin başı oldum. İstanbul'da Aksaray semtinde bulunan konağın tüm işleri benden sorulurdu. Koca konağı ben çekip çevirirdim. Daha önce birçok valiliklerde bulunmuş olan Abdülsemet Paşa, o sırada Padişah Abdülhamid'in hazine bakanı ve devlet içinde söz sahibi gözdelerindendi. Bu ünlü paşanın hanımı ölmüş, bir kızı kalmıştı. Paşa Hazretleri için Hadiye Hanım adlı bu kızdan daha önemli bir şey yoktu. Kızının üstüne titrer, Hadiye deyince deli divane olurdu. Kızını olgun ve görgülü bir hanımefendi yapmak için konağını sayısız öğretmenler, eğitmenler ve müzik hocaları ile doldurmuştu. Bu öğretmenlerin arasında görüntüsünü, duruşunu ve oturuşunu hiç beğenmediğim Raci Bey adında bir Çerkes vardı. Meğerse Hadiyecik bu uzun boylu, kemikli yüzlü, uğursuz mavi gözlü, sinsi herifin şeytanlığına uymuş. Herifin gösterdiği yakınlığı kendisi için sanmış, babasının parası için olduğunu aklına bile getirmemiş. Çıyan gibi sarı saçlı Raci, kızı bir kez böyle elde edince paşadan istemiş. Paşa Hazretleri bu öneriyi büyük bir densizlik ve haddini bilmezlik saymış. Paşa Hazretleri kızını şehzadelere bile layık bulmazken Raci gibi at hırsızından farksız birine nasıl verirdi ki? Ama Raci denen herifçioğlu şeytandan beter bir alçak olduğu için bir gün kızcağızı kandırıp gizlice kaçırmış. Hem de nereye? Paşanın kendisini kesin kes bulup kafasını ezeceğini bildiği için Hadiye'yi yurt dışına kaçırmış. Ta Fransalara götürmüş. Herifin amacı paşa ölüp de mirasına konana dek kızı aracılığıyla babasından para sızdırmak. Kızının bu apar topar kaçışı Abdülsemet Paşa'yı deli divane etti. Herhalde o Raci olacak diye Yusuf'un kışkırtmasıyla Hadiye Hanım evden kaçıp giderken paşa babasının epeyce parasını da alıp götürmüştü. Paşa Hazretleri kızının bu olumsuz davranışını hiç affetmezdi. Ama baba yüreği bu. Nasıl dayansın? Kızıyla ilgili yurt dışından gelen haberler Abdülsemet Paşa'yı alt üst ediyor, ikide bir zaten rahatsız olan yüreği sıkışıyordu. Raci İstanbul'dan paşadan geleceğini sandığı paralardan umudu kesince Hadiye'ye karşı kötü davranmaya başlamıştı. Paşa bu türden tatsız haberleri öğrendikçe içten içe yıkılıyordu. Paşa Hazretleri gururu ile babalık şefkati arasında bocalayıp duruyordu. Kısacası adamcağız içinden çıkılması çok zor bir batağa saplanmıştı. Bu sırada üstüne üstlük bir de özgürlük ilan edildi. Padişah Abdülhamit Han tahttan indirildi. Bizim için tam bir yıkım olan o karışık günlerde Sultan Abdülhamid'in yandaşlarına ne denli kötülükler yapıldığını tabii ki siz de bilirsiniz. Her gün bir konak basılıyor, bir paşa tutuklanıyor, tutuklanmasa bile baskı yapılarak tüm servetine, taşınır ve taşınmaz tüm mallarına el konuyordu. Kışkırtılan halk kitleleri zenginlere de, zenginliklerine de gözü dönmüş aç köpekler gibi saldırıp duruyordu. Bir gece uykumdan apar topar uyandırdılar. Paşa Hazretleri seni istiyor dediler. Hemen giyindim, odasına koştum. Ben derin uykuda olduğum için duymamıştım ama gece geç vakit bizim Aksaray'daki konağın çevresinde bir kalabalık toplanmış, yaygara yapıp durmuşlar. Gürültülere uyanan Paşa Hazretleri ise it uğursuz tayfası konağı basmaya geldi sanmış, kalbi tutmuş. Demin dediğim gibi, kendisine kalp rahatsızlığı vardı. Sonunda kalabalık olay çıkarmadan dağılıp çekilmişti ama Paşa Hazretleri bitkin bir halde bir koltuğa yığılıp kalmıştı. Odasına girip yanına varınca yayıldığı koltuktan doğrulmaya çalıştı. Kalbini tutarak güçlükle soluk aldığı için kısık kısık konuşarak bana şunları dedi. Sanırım sonum geldi Şehriyar Kalfa. Ancak şimdicek ölmez ve bir süre daha yaşarsam bile bu gözü dönmüş herifler beni sağlam bırakmayacaklar. Sağ bıraksalar bile tüm mal varlığıma el koyup beni beş parasız sersefil edecekler. Paşanın durumu hiç iyi görünmüyordu. Benden çok bir doktora gereksinimi vardı. Belki de son demlerinde yanında en güvendiği kimsenin bulunmasını istediği için beni çağırdı diye düşündüm. Abdülsemet Paşa bana gözü kapalı güvenirdi. Paşa Hazretleri az biraz soluklandıktan sonra sözünü sürdürdü. Kızıma para gönderemezsem o da yoksulluğa düşüp sürünür. Yadellerde ona buna avuç açan dilenci olur çıkar. Ben oldum olası bankalara güvenmem. Bu nedenle tüm servetimi bankaya yatırmak yerine gizli bir köşeye sakladım. Bu saklı duran paranın her şeyden çok sevdiğim biricik kızımın eline geçmesi için de gizli bir düzenek kurdum. Konuyla ilgili gerekli ayrıntıları sana anlatacağım, Şehriyar Kalfa. Çünkü bu konakta tek güvendiğim kişi sensin. Bana bağlılığından hiç kuşkum yok. Bu paranın yalnız tek çocuğum kızım Hadiye'nin eline geçmesini istiyorum. Bunun için söylediklerimi harfi harfine yapman gerek. Beni anlıyor musun Şehriyar Kalfa? Koltukta dayandığı yastığın ardından ciltli, kalın bir kitap çıkardı. İçinden bir mektup aldı. Önce bu mektubu yarın Karaköy'deki Fransız postanesine götürüp taahhütlü olarak yollarsın. Kızım Hadiye'ye yazdım. Ancak kaçınılmaz olarak mektubu Raci denen o lanet herif de okuyacaktır. Bu yüzden durumu açık açık anlatmaktan kaçındım. Yalnız bir şeyler belirtmekle yetindim. 15 gün sonra yine aynı postaneye gidip alındı belgesini gösterir, belgede yazılı ada yani benim adıma mektup gelip gelmediğini sorarsın. Yanıt gelmişse demek ki kızım mektubu almıştır. Bu durumda eğer yaşarsam kızımla gizlice haberleşirim. Yok, yaşayamazsam buraya geldiği zaman bu kitabı kızıma verirsin. Mektupta kızıma her şeyi olduğu gibi bırakıp hemen İstanbul'a dönmesini yazdım. Paranın saklı olduğu yer bu kitabın içinde dolaylı yani üstü örtülü olarak yazılıdır. Hadiye kitabı çok dikkatle incelesin. Dediğim gibi paraların nerede olduğu işte bu kitabın içinde yazılı. Ancak saklı yeri açıkça değil de dolaylı olarak belirttim. Yerin neresi olduğunu anlayınca çıkarmasa işten değil. Eğer Hadiye'den bir yanıt gelmezse bu kitabı sakın başkalarına teslim edeyim deme. Çünkü bugüne değin topladığım tüm servetimin nerede saklı olduğu bu kitabın içinde yazılı. Hepsi orada, o gizli yerde. 20 bin altın, biraz da inci, pırlanta ve başka değerli taşlar var. Aşağı yukarı 1,5 milyon lira tutan bir hazine. Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Allah geçinden versin ama her an ölebilirim de. Ben şimdi yaşarken de, eğer ölürsem de bu kitaba gözün gibi bak. Onu koru, sakla Şehriyar Kalfa. Senden tek ve son dileğim budur. Paşa Hazretleri güçlükle de olsa sözünü sürdürdü. Eğer kızım yarın atacağın mektuba yanıt yollamazsa, iş yine sana düşüyor Şehriyar Kalfa. O zaman her çareye başvurup Hadiye'yi arayıp bulmaya çalışacaksın. Bir gün elbet yurda geri dönecek. İstanbul'a gelecektir. Ne yapıp edip kızımı bul ve sana verdiğim kitabı kendisine teslim et. Bu sana son vasiyetimdir. Son dileğimi yerine getirirsin değil mi? Ant iç bakayım dedi. O zaman Paşa Hazretlerinin huzurunda diz çökerek ant içtim ve kitabı teslim aldım. Bundan sonra Abdüssemet Paşa bana titrek elleriyle kızıl renkli kadife bir kese bağışladı. İçi altın doluydu. Bu bizlere olan içten bağlılığın için dedi. Paşa Hazretleri sabaha karşı ruhunu teslim etti. Son dileğine uyarak bana verdiği mektubu ertesi gün Karaköy'deki postaneden taahhütlü olarak Fransa'ya gönderdim. 15 gün sonra aynı postaneye gidip durumu sordum. Yolladığım taahhütlü mektubun yanıtı henüz gelmemişti. O günden sonra her gün düzenli olarak postaneye gidip bir şey gelip gelmediğini sormayı hiç sağ saklamadım. Ancak paşa adına hiçbir şey gelmedi. Günler su gibi akıp geçti. Aradan 3,5 ay geçmiş ancak beklenen mektup bir türlü gelmemişti. Bundan sonra da geleceğe benzemiyordu. Ben şimdi ne yapacaktım? Bildik, tanıdık, paşanın ahbaplarından, adamlarından kimi görsem yalvarıyor, Hadiye Hanım'dan bir haber almak için yırtınıyordum. Bazıları Raci'nin onu tek başına bırakıp savuştuğunu, bazıları ise Raci ile birlikte deniz aşırı daha uzak bir ülkeye gittiklerini söylüyordu. Kime inanacağımı, ne yapacağımı şaşırdım kaldım. 20 bin altın, çok sayıda inci, pırlanta ve başka değerli taşların saklı olduğu yeri belirten kitabı özel sandığıma koyup kilitlemiştim. Bir süre sonra kısmetim çıktı, bizim rahmetliye vardım. Buraya Erzurum'a geldik. Buradan da sık sık İstanbul'a haber yolluyor, bildiklerden, tanıdıklardan, akrabalardan, Hadiye'nin nerede olduğu konusunda bir haber var mı diye sorduruyor ama hiçbir bilgi edinemiyordum. Gitgide bu sorup soruşturma ve yanıt bekleme işlerinden bezdim, usandım. Bir gün ister istemez işin ucunu bıraktım ve bir süre sonra da unuttum gitti. Ama dün gece siz gittikten sonra birdenbire şimdi ölecek olursam bu bendeki kitapta kesin kes gürültüye gider diye bir kuruntuya kapıldım. O zaman çare olarak şunu düşündüm. 20 bin altın. Paşa bu servetin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira tuttuğunu söylemişti. Bu kitabı sana versem, İstanbul'a gitsen, Hadiye Hanım'ı bir de sen arasan. Ve belli mi olur, bakarsın buluverirsin. Hadiye Hanım da tabii bu hizmetine karşılık seni paraya boğar. Abdülsemet Paşa'nın kızını bulamayacak olursan, işte o zaman bu para ananın ak sütü gibi senin olur oğlum. Kadıncağız bunları anlatırken canlanmıştı. Pırıl pırıl parlayan bakışlarla beni süzüp duruyordu. Yaptığı olağan dışı önerinin bende uyandırdığı etkiyi tartmaya çalışıyor gibiydi. Doğrusu onu dinledikten sonra ben de birdenbire bambaşka bir dünyada gezinmeye başladım. Kendimi masallarda hazineler bağışlayan bir büyücü kadının loş ışıklı inindeymiş gibi duyumsadım. Kuşkusuz ki 1,5 milyon liranın ne anlama geldiğini bilen birileri vardı. Ama ben onlardan değildim. Acı acı gülümsedim. Bu paranın bunca yıldır dediğine göre 15-20 yıldan beri hala yerinde durduğunu varsaysak bile paraların saklı olduğu gizli yeri nasıl bulacağım ki? Tek dirseğinin üstünde doğrulmaya çalışarak "A oğlum, bu kitabın içinde yazılıymış ya" dedi. Ağır bir hasta için sesi çok canlı çıkmıştı. Ancak gözlerinin az önceki gibi canlı bakmadığını fark ettim. Zorlukla kolunu kaldırarak verdiği kitabı aldım ve göz attım. Bu, 1550'lerde ölen divan şairi Fuzuli'nin Divan adlı ünlü yapıtıydı. Giriş sayfasında Tasvir-i Efkar gazetesinin yayını 1870 yılı basımı yazıyordu. Bu 350 sayfalık kitabın düzenli satırları arasında gözlerimi gezdirip durdum. Aradım taradım ama bu kabaca bakınma sonucunda ipucu niteliğinde hiçbir şey gözüme çarpmadı. Bir yandan da acaba Hacı Hanım benimle eğleniyor mu diye içime acı bir kuşku düştü. Gel gelelim o an için canlanmasına karşın kadıncağız ağır hastaydı. Ayrıca benimle eğlenmesi için de geçerli hiçbir neden yoktu. Ben gözlerimi kitaba dikmiş sayfaları karıştırırken o konuşmaktan geri durmuyordu. Paşa Hazretleri kitabı bana verirken paranın saklı olduğu yer kitabın içinde dolaylı olarak yazılıdır demişti. Kitabı al ve birkaç gün dikkatli oku. Kim bilir belki dişe dokunur bir şeyler bulursun. Eğer önerimi kabul etmezsen bu yine senin bileceğin bir şey. Ancak söz konusu paranın çokluğu sanırım seni belki biraz harekete getirir ve getirmelidir oğlum. Evet, çok haklısın hacı anne demeye başardım. 1,5 milyon lira gibi çok büyük bir para beni harekete getirmemezlik edemezdi. Bunu düşündüğüm anda gözlerimi kitaptan kaldırıp gitmek için izin istemeye niyetlendim. Ancak başaramadım. Bir ölüden izin istenemezdi. Hacı annem yatağa yığılmış kalmıştı. Tuttuğum nabzı artık atmıyordu. Görünen oydu ki hasta hasta bana bir şeyler anlatabilmek uğruna harcadığı çaba tüm gücünü tüketmiş, hayatına mal olmuştu. Aşağıda beni yolcu etmek için sokak kapısını açan yanaşma hanıma "Başın sağ olsun, metin ol" dedim. Kendi evime doğru yürürken karışık düşünceler içindeydim. Fuzuli divanının herhalde gelmiş geçmiş en değerli baskısı koltuğumda eve hemen gitmemek için yolu uzatıp durdum. Eve döndükten sonra da kitabın sayfalarını karıştırıp durdum ama definenin saklı olduğu yerle ilgili hiçbir belirtiye rastlamadım. Sanırım sayfaları tek tek yavaşça ve dikkatlice okumak gerekiyordu. Bu okuma inceleme işini yarın erteleyerek aniden hayatıma giren bu olağanüstü olayla ilgili keyifli düşler kurmaya başladım. Ancak bir yandan da Şehriyar Hanım'ın ölümünü hatırlayıp duruyor, içim burkuluyordu. Yatağa girmeye karar verdim ve uyumak mümkün olursa uyuyacağım. Aman Tanrım, 1,5 milyon lira. Elimin altında, bu kitapta 1,5 milyon lira var. Ama acaba mümkün olup bunu ortaya çıkarabilecek miyim? 1,5 milyon bu. Tanrım, sen aklımı koru. Serüven başlıyor. Hastaneden mazeret izni aldım ve Erzurum'dan ayrıldım. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra 2 Haziran'da İstanbul'a vardım. Onca yıl içinde yaşadığım, acı tatlı günler geçirdiğim bu kent şimdi bana ışıklar içinde ve yıldızlarla bezenmiş büyülü bir görüntü sergiliyor. Yaklaşık 25 günden beri kafamı allak bullak eden bu büyülü değişim beni sanki bambaşka bir adam yaptı. Eski Şakir Feyzi'nin kim ve nasıl biri olduğunu unuttum bile. İşler yolunda giderse 1,5 milyon lira sahibi olacağım. Hadiye Hanım'ı bulamazsam bu para tümden benim olacak. Bulursam elbette büyük bir pay alacağım. Herhalde 100.000 liralık bir ödül için bu işe girişmem. Çünkü Fuzuli divanındaki gizemi bulmayı başarsa bile harekete geçmeye ve çıkarmaya hiçbir kadının gücü yetmez. Abdüssamet Paşa'nın hangi akla hizmet ederek bu işi bu denli çetrefilli, böylesi içinden çıkılmaz bir duruma soktuğunu anlamak zor. 20 günlük bir araştırma sonunda kitabın gizemini ortaya çıkardım. Yani öyle sanıyorum. Önce satır satır tüm kitabı okumaya karar vermiştim. Bu işi yaparken araştırmamın 3. günüydü. Trabzon'dan beni İstanbul'a götüren gemideki kameramdaydım. İki satır arasında ayrı bir kalemle yazılmış yan yana iki sözcük gördüm. Bunlar iki koy idi. 40-50 sayfadan sonra yine aynı kalemle yazılmış tek bir söz. Burnun da karşıma çıktı. Her ikisini yan yana getirince oluşan iki koy burnunda ne demek oluyordu? Artık gizemin anahtarının sonradan kalemle eklenen sözcüklerde olduğunu düşünerek satırları bu açıdan incelemeye başladım. Bu yolla başka renkli kalemle sonradan yazılmış şu sözcükleri de buldum. Yıldız, deniz, bir içeri, iki dışarı, merdiven, sahanlık, boğum, dokuzuncu, karayel yönü, demir sarkaç, tarafında, yönünde. Bu sözcüklere bir anlam veremeyince bunların kim bilir hangi nedenle yazılmış sıradan sözcükler mi? Yoksa beni ilgilendiren 1,5 milyon liranın gizemiyle ilgili şifreler mi olduğu konusunda çelişkiye düştüm. Bir süre sonra kitabı elimden düşürmememin ödülü olacak kapağın iç tarafındaki kağıt yaprakta gözüme bir takım sayılar ilişti. Bu 16-23 gibi sayıların da gizemle ilgili bir anlamı olabilir miydi? Değişik sayıların 350 sınırını aşmaması dikkatimi çekti. Kitabın sayfa sayısı da 350 olduğundan bunların belirli sayfaları işaret ettiklerini düşündüm ve iç kapaktaki sayıların belirttiği sayfaları açıp baktım. Başka kalemle sonradan yazılmış sözlerin bu sayfalarda bulunduğunu görünce çok sevindim. Bu dağınık sözcükleri bağlı oldukları sayıların sırasına göre sıraya dizince aşağıdaki tümce ortaya çıktı. İki koy burnunda, deniz tarafında, yıldız yönünde, dokuzuncu boğum. Bir içeri, iki dışarı merdiven sahanlığında, karayel yönünde demir sarkaç. Bir deli saçması gibi anlamsız görünen bu iki tümce, saklı gömünün yerini belirten bir ipucu da olabilir diye düşündüm. Bu satırları ortaya çıkarıncaya kadar tam 20 gün uğraştım. Hem de sabahtan akşama ve akşamdan gece yarısına dek. Erzurum'dan İstanbul'a gelirken yol boyunca arabalarda, Trabzon vapurunda hep bu işle boğuşup durdum. Geceleri düşlerimi saran garip görüntüler ve karabasanlar hep bir türlü işi çözemememden kaynaklanıyordu. Gece yatıp da gözlerimi kapadığım zaman 1,5 milyon liranın altın ışıkları istek duygularımı güçlendirmeseydi, kesinlikle kitabı çoktan kaldırır atar, bu akıllara seza işten sıyrılıverirdim. İyi kötü bir sonuç çıkarmıştım ama oluşan, birbirini izleyen iki tümce gerçekten definenin yerini bildiren ipucu muydu? Eğer öyleyse bu ne anlama geldiği belirsiz iki tümceden işime yarayacak yalın bir anlam çıkarabilecek miydim? Ne Hadiye Hanım, hatta en şeytan zekalı kadın bile bu anlamsız tümcelerden nasıl anlam çıkarabilirdi ki? Bense her şeyi kılı kırk yaran aklıma güvendiğim halde şimdi aklım durmuş gibiydi. Ancak pes etmek yoktu. Somut bir şeyler bulana dek sonuna dek gitmeliydim. İki koy burnu neresi olabilir? İstanbul'daki koyları taradım. Büyükdere, Kavak, Beykoz, İstinye, Haydarpaşa, Kalamış koyları var. Bunları araştırdım. Selvi burnu, Kireç burnu, Yeniköy burnu, Kandilli, Arnavutköy burunları, Saray burnu, Moda burnu. O zaman birdenbire aklımda bir şimşek çaktı. İki koy burnu Moda burnu değil miydi? Kalamış koyu ile Haydarpaşa koyu arasında. Öteki burunların iki yanında koy yoktu. Demek ki gömülü para Moda burnunda aranacaktı. Sevincimden deli gibi sıçramaya başladım. Ama burnun neresinde? Bu yeri Trabzon vapurunda uzakta belirleyeceğimi anladım. Anlatıda bazı yönler de vardı. Deniz tarafında, yıldız yönünde, karayel yönünde gibi. Yıldız yönü kuzey, karayel yönü kuzeydoğu demekti. Kitabı kapadım ve yeniden zenginlik düşlerine daldım. İstanbul'a çıktığımda akşamüstüydü. Önceden kararlaştırmıştım. gece Beyoğlu otellerinden birinde kalacak ve daha o gece Hadiye Hanım'ın gelip gelmediğini öğrenmeye koyulacaktım. Bunun için İstanbul'da olup bitenleri kaçırmayan bir gazeteci arkadaşıma uğramalıydım. Kendisi Şişli'de oturuyordu. Bir otele yerleştim. Yıkanıp aklanıp paklandım ve elbisemi değiştirip sokağa çıktım. Parayı düşüne düşüne kendimi şimdiden zengin biri saymaya başlamış ve buna da inanmıştım. Uzun süre bana tek düze ve sıradan görünen her sokak, her yer şimdi capcanlı geliyordu. Beyoğlu benim için pek bir anlamı olmayan büyük bir caddeyken, şimdi burası akşam vakti ışık saçan mağazalarıyla içimi aydınlatıyor, kendimi vitrinlerde gördüğüm ve beğendiğim her şeyi satın alabilecekmiş gibi hissediyordum. Daha elime para geçmemişken yalnızca onun umuduyla yaşam sürmesine egemen olmak, tüm zevk alemini son damlasına kadar içmek istiyordum. Kalabalık yaya kaldırımında yürürken her mutluluk, her zenginlik ve istediğim her kadın kesin kes benim olacakmış, hatta benimmiş gibi kendimden emin adımlar atıyordum. Mağazalar, paranın sağlayacağı tüm zevk ve rahatlık araçlarını, keyif ve neşe yollarını bana birer birer sunuyor, kadınların tümü bana gülümsüyor, tümü beni çağırıyor gibiydi. Birdenbire sarsılarak durdum. Eğer bir terslik çıkar da düşlerim gerçekleşmezse, nedenli onulmaz bir felaket, nedenli katlanamaz bir sefalet içinde kalacaktım. Sanki bütün para daha şimdiden elime geçmiş de, ona sahip olmakla sarhoş olmuşum gibi coşkunluk içinde yürüyordum. Başka zaman hiç yapmayacağım bir şey yaptım ve hiç düşünmeden tokatlayan oteline girip lokanta bölümüne doğru yürüdüm. En sıradan lokantalarda bile fiyat listesine bakmadan yemek ısmarlamazken, şimdi fiyatlarıyla hiç ilgilenmeden canım ne çektiyse isteyip ağız tadıyla çok lezzetli bir akşam yemeği yedim. Yemekten sonra 40 yıldır görkemli yaşam süren biriymişim gibi neşeli ve mutlu olarak lokantadan çıktım. Bir otomobile atladım ve doğru Şişli'ye yollandım. İnsan hiçbir şeye para kadar çabuk alışamazmış diyen ne doğru söylemiş. Ancak ben daha para elime geçmeden zenginliğe alışmıştım. Bakalım bu işin sonu nereye varacaktı? Bir yandan da ey hacı anacığım, ruhun şad olsun diyor ve beni bu mutluluğa kavuşturan rastlantıları esenliyordum. Yaptıklarımı biri görse kuşkusuz bana anında deli damgası yapıştırırdı. Ortada henüz fol yok, yumurta yoktu. Bense kafamın içinde para babası olup çıkmıştım ve davranışlarımda böyle davranmaya başlamıştım. Gazeteci arkadaşımı evinde buldum. Beni Erzurum'da sanırken ansızın karşısında görünce şaşırdı. İzin alarak geldiğimi söyledim. Söz arasında birden aklıma gelmiş gibi yaparak Abdülsamet Paşa'nın kızı Hadiye Hanım'a değin bir şeyler bilip bilmediğini sordum. Bilmiyordu. Eskiden bu olayın dedikodularını işitmişti ama aradan uzun bir süre geçmiş, her şey unutulup gitmişti. Yine de bunu öğrenmenin zor olmadığını söyleyerek telefonun başına geçti. Eminönü yakasındaki bir numarayı arayacağını söyledi ve telefonu çevirip görüşmeye başladı. Karşısındaki kişiyle az bir süre oradan buradan lafladıktan sonra sözü Hadiye Hanım'a getirdi. Ben karşı tarafın dediklerini duymasam da arkadaşımın sözlerinden Hadiye hanımefendinin kızıyla birlikte şu anda İstanbul'da bulunduğunu, Taksim'e yakın bir yerde oturduğunu anladım. Gazeteci arkadaşım benim ne anlayıp anlamadığımı bile bilmediği için telefonu kapattıktan sonra açıklama yaptı. Hadiye Hanım, 1. Dünya Savaşı başlar başlamaz Fransa'dan ayrılmış ve kızıyla birlikte İstanbul'a dönmüş. 2 yıl sonra da burada bir kocaya varmış. 3 yıl kadar önce kocası ölmüş. Şimdi ilk kocası Raci'den olan kızı ile Taksim Sıra Selviler'deki Cambazoğlu apartmanı 4 numarada oturuyormuş. Yani bugün aşağı yukarı 17-18 yaşlarındaki bir genç bayan. Ne yalan söyleyeyim, bu genç kızın nasıl biri olduğunu merak etmeseydim Hadiye Hanım'ı görmeyi ertesi güne bırakabilirdim. Daha ilk günden şunu düşünmüştüm. Eğer Hadiye hanımefendiyi bulacak olursam, durumun tüm zorluklarını anlatacak ve hazineyi bulmayı başarabilirsem yarısını isteyecektim. Yarısı, yani 750 bin lira. Bu para benim neyime yetmez. Ancak şimdi hesapta olmayan bir genç kızın ortaya çıkması kafamı karıştırdı. Hadiye hanımefendiden ne isteyeceğimi şaşırmakla kalmadım, onu görünce ne diyeceğimi de şaşırdım. Arkadaşımdan izin isteyip yanından ayrıldım. Doğru Taksim, Sıra Selviler'deki adrese gittim. Yukarı çıkıp 4 numaranın zilini, kapıyı çaldım. Kapıyı açan hizmetçiye önemli bir konu hakkında hanımefendiyle görüşmek istediğimi söyledim. 2 dakika sonra salonda hanımefendinin karşısındaydım. Hanımefendi, insanı ilk karşılaşmada kibarlığı ve soyluluğu ile büyüleyen bir dişiydi. Konuşmaya başlayınca sesinin tatlılığı, tavrının inceliği, kişiliğinin şiirselliği ile karşısındakini esir alıyordu. Kısacası çekici, kendine hayran bırakan, işi zor bulunur bir kadın izlenimi yaratıyordu. 30-35 yaşlarında gösteriyordu. Balık etinde biraz topluca bir vücudu vardı. Hafif tombulluğunun çok yakıştığı kadınlardandı. Hadiye hanımefendi. Servet ve mutluluğumun büyük dönemeci olacak gibi görünen bu kadınla nasıl konuşmam gerektiğini kafamda bir türlü belirleyememiştim. Konuyu ona nasıl açmalıydım ki onu istediğim gibi yönlendirebileyim? Bir işin oluru ya da olmazlığı, o işte söz sahibi kişide uyandıracağı etkiye bağlıydı. Aynı iş için soğuk, sert, kendini beğenmiş biriyle şöyle konuşmak gerekirken, yumuşak, içten ve ateşli biriyle ise şöyle değil de böyle konuşmak gerekti. Hanımefendinin karakterini ve eğilimlerini henüz bilmediğim için söze nasıl başlayacağımı da bilemiyordum. Ancak satranç oyuncuları gibi öyle 20 saat düşünecek zaman da yoktu. Tanımadığınız bir adam tarafından yapılan bu zamansız ziyaretin sizi şaşırttığına eminim hanımefendi diye söze girdim. Bir yandan da sözlerimin ondaki etkisini anlayabilmek için fazla dikkatli görünmeksizin onu süzüyordum. Bir şey söylemedi. Kendi düşüncesini belirtmek için sözün sonunu beklediğini belli etmesi için ille de ağzını açması gerekmiyor ya diye düşündüm. Ta Erzurum'dan salt sizi görmek için geldiğimi söylersem bu ziyaretin önemini sanırım daha iyi değerlendirirsiniz dedim. Gözlerini şaşkınlıkla açarak Erzurum'dan mı? Ne diyorsunuz? Beni görmek için mi? Dedi. Tatlı, ezgili bir sesi vardı. Çekiciliği insanın ruhunu hemen saran sıcak dalgası gibiydi. Gözlerinde yanan derin bir merak kıvılcımı bakışlarını canlandırdı. Evet hanımefendi dedim. Ta Erzurum'dan geldim. Beni Hacı Hanım gönderdi. Sizin anlayacağınız tadınız Şehriyar Kalfa. Tüm benliği birdenbire sevinç ve heyecanla coştu. Dadım mı? Şehriyar Kalfa'ha? İnanamıyorum. Evet o, ta kendisi. Şehriyar Kalfa dedim zafer kazanmışçasına. Karşımdaki kadının bu coşkulu tepkisi onun heyecanlı ve ateşli bir varlık olduğunu gösteriyordu. Ancak hangi tür olursa olsun iyi bir giriş yaptıktan sonra iş konusunda kadınlarla da anlaşmak kolaydır. Ne olur anlatın beyefendi. Dadım ne yapıyor şimdi? İyi mi bari? Ne yazık ki ölülerin iyi olup olmadıklarını kimse bilemez. Dadınız sizlere ömür hanımefendi dedim. Karşımdaki sevinçli yüzün bir anda hüzün ve yas bulutuyla kaplanması benim de içimi burktu. Demek öldü ha? Zavallı dadıcığım. Hanımefendi birden sert bir tavır takınarak ''Sanırım sizi buraya ölmeden önce, öldükten sonra kendi ölüm haberini getirmeniz için görevlendirmedi.'' Böyle sert bir tepkiyi hiç beklemiyordum. Ne diyeceğini şaşıran biri gibi görünmemek için ılımlı ama otoriter bir ses tonuyla hemen ''Bendeniz Erzurum Hastanesi'nin başhekimiyim.'' dedim. Şehriyar Hanım hastamdı. Sözümü tamamlamam için devam ettim. Birkaç kez Şehriyar Hanım'ı tedavi ettim. Tanışıklığımız böyle başladı. Son hastalığında yani yaklaşık bir ay önce uyguladığım özenli bakım onu o denli hoşnut kıldı ki sanırım bana bu nedenle önemli bir gizemi açıkladı. Ben Şehriyar Kalfa gizemi açıkladı dediğim sırada hanımefendinin yüzü kızardı. Oralı olmaz görünüp sözü sürdürdüm. Bu gizem konusunda sizin de bilginiz olması gerekir sanırım. Babanız ölmeden önce size bir mektup yazmış ve dadınız Şehriyar aracılığıyla size göndermiş. Bu mektubu aldıysanız sözü edilen önemli gizemi de okumuş olmalısınız. Başını hafifçe yukarı kaldırdı ve gözlerini başka tarafa kaydırdı. Sanki uzak bir geçmişte kalan anıların arasından bir şeyler seçmeye çalışır gibiydi. Evet, evet dedi. Sonra gözlerini tam bana çevirerek Paşa babamın ölmeden önce bana bir mektup yazmış olduğunu sonradan öğrendim. Ancak söz konusu mektup elime geçmediği için İçinde neden söz edildiğini bilmiyorum. Kocam Raci Bey bu mektubun geldiğini benden gizlemişti. Durumu çok sonra öğrendim ama dediğim gibi mektubu görmedim. Şehriyar Hanım, Raci Bey hakkında bana bütün ayrıntılı bilgileri aktardı hanımefendi. Paşa babanız öldüğü gece mektubu kendisine teslim ederken mektubun kızımın eline geçmemesi ihtimali de olduğu için diyeceklerimin hepsini olduğu gibi yazamadım demiş olduğunu da biliyorum. Demek ki aldanmamış. Efendim, o günlerde Raci Bey ile ayrı yaşamaya başlamıştık. Ama buna karşın o akıl almaz çarelere başvurarak bana gelen mektupları alıp bana vermezmiş. Ben bunu çok sonra öğrendim. Hatta paşa babamın mirası konusunda bu mektupta ayrıntılı bilgi olduğunu da İstanbul'a döndükten sonra burada Raci'nin akrabalarından öğrendim. Paşa babam vefat edip de bıraktığı mülkleri satmam gerektiği zaman Raci ile bir süreliğine yine barıştık. O zaman çok zengin olduğunu, tüm dünyanın bildiği paşa babamdan 5 para nakit kalmayışını şaşkınlıkla karşıladık. Önce siz beni dinleyiniz hanımefendi. Paşa babanız tam tersine o mektupla size haber vermiş olduğu gibi Şehriyar Kalfa aracılığıyla size büyük bir servet bıraktı. 20 bin altın kadar bir şey. Söz buraya gelince paranın büyüsünün şaşırtıcı gücü tüm parlaklığıyla etkisini gösterdi. Hanımefendinin yüzü o anda ışıl ışıl oldu. Ne diyorsunuz sahi mi beyefendi? Ama durun, izin verin de kızımı çağırayım. O da kendi kulağıyla işitsin. Salondaki kapılardan birini koşarak açtı ve coşkulu bir sesle ''Suzan, Suzan, çabuk gel, koş!'' diye seslendi. Kapının ağzında bir genç kız mı belirdi yoksa güneş mi doğdu anlamadım. Annesinin yüz çizgilerinin daha yumuşak bir örneği olan çok güzel bir kız. Biçimli vücudu, ışıltılı bakışları, candan gülümseyişi karşısında ne diyeceğimi gerçekten şaşırdım. Hanımefendi, ''Bak Suzan'' dedi heyecanla. ''Beyefendi Erzurum'dan, dadım tarafından geliyor. Hani sana hep söz ettiğim dadım Şehriyar Kalfa.'' ''Dadıcığım bir ay önce ölmüş. Büyük babandan miras kalmadı diyorlardı ya, halt etmişler. Tam 20 bin altın lira kalmış. Ben hep sana söylemez miydim? Bu para dadımda saklıymış. Bu denli kısa süre içerisinde bir çeyrek saat önce hiç tanımadığım bu bayanlarla şimdi 40 yıldır tanışıyormuşçasına canciğer olmuştuk. Genç kız içtenlikle elini uzattı. ''Demek paşa dedemden para kaldı ha?'' dedi. Sevinçten içi içine sığmıyordu. Burada bir noktayı düzeltme gereği duydum. ''Bu para dadınız Şehriyar Hanım'da saklı değil. En doğrusu iş pek karışık ve gizemli. Abdülhamit Han'ı deviren Jön Türklerin kendisine baskı yaparak parasına el koymalarından korktuğu için paşa babanız parasını bankalara yatırmaktan kaçınmış. Sizden de haber alamadığı için mecbur olmuş ki bir yere gömmüş. Definenin şifresini bir kitaba işaretleyerek kitabı dadınıza teslim etmiş ve bunu yalnız size teslim edilmesi tembihini buyurmuş. Ana kız yüzlerindeki sevinç ve coşkunluk ifadesiyle söylediklerimi dinliyorlardı. Daha henüz işin zorluklarını anlayamamışlar, paranın kolaylıkla ellerine geçeceğini sanıyorlardı. Ayrıntıları olduğu gibi anlatmam gerekiyordu. Fuzuli divanındaki gizemli yazıyı nasıl ortaya çıkardığımı sözü uzatmadan açıkladım. Ben anlatırken gözlerindeki şaşkınlık ifadesini kırgınlık belirtisi izliyor, daha sonra bunun yerini yeniden umut ve istek parlaklığı alıyordu. Aslında Paşa Hazretleri güvenlik için işi bu denli çok gizemle örtmekte yerden göğe kadar haklıydı. Büyük bir servetin rastgele birinin eline geçmesini önlemek için ne yapılsa yeridir. Ama paşa sizi yalnız başınıza bu gizem ve güçlüklerin üstesinden gelip gelemeyeceğinizi nasıl da düşünememiş, işte bunu hayret ediyorum dedim. Hanımefendi açıklama yaptı. Paşa babacığım eskiden beri bilmece türünden çetrefilli ne varsa tutkunuydu. Gizemli işler yapmak huyuna işlemiş olmalı. Ama para konulduğu yerde sonsuza değin kalır mı? Sonunda tesadüfen de olsa biri bulur ya da yıllar boyu gömülü kalır, unutulur gider. Konu o kadar çok gizeme bürünmüş ki bu karmaşıklığı çözebilecek miyim bilmiyorum. İkisinin de yüzünde kaygı ifadesi belirdi. ''Nasıl? Ne diyorsunuz?'' diye haykırdılar. ''Evet'' dedim. ''Paranın bulunup çıkarılması ancak iyi bir aslantıya bağlıdır. Böylesi gizem dolu ve karışık şifreli bir bulmacayı çözmek, sonra da defineyi bulmanın ne zor bir iş olduğunu biraz da siz düşünün. Ben binbir güçlükle kitaptaki işaretleri nasılsa ortaya çıkardım. Acaba bunu siz yapabilir miydiniz? Yarın moda burnuna gidince acaba bir halt becerebilecek miyim? İki koy burnunda 9. boğum, bir içeri iki dışarı, merdiven sahanlığı demir sarkaç. Ne demek? Hadi söyleyin, ne demek? İkisi de yüzüme şaşkın şaşkın bakmaya başladı. Sözümü sürdürdüm. Acaba bu tümceler paranın saklı olduğu yeri mi gösteriyor? Yoksa başka bir şifreyi mi haber veriyorlar? Sözün kısası. Bir sürü güçlük ve gizem ki ilk başta hemen çözülemez. İşi ortaya çıkarabilmek için gereken beceriyi gösterebileceğimden emin değilim. Ve bu umutsuzlukla... Hanımefendi içten bir saflık ve dürüstlükle atılarak sözümü kesti. Nasıl, nasıl dedi. Bizi böyle yol ortasında yalnız bırakmayı mı düşünüyorsunuz? Aa, vallahi buna Allah da razı olmaz. Kızı Suzan Hanım da ateşli bir bakışla, Şehriyar dedi bu işe size nasıl güvenerek teslim etmiş ise, biz de aynı içtenlikle ve bin kat daha fazla bir güvenle sonuna kadar bu işi takip etmenizi sizden rica ediyoruz. Değil mi anne? Annesi kızını içtenlikle onayladı. Elbette, hiç şüphe mi var kızım? Vallahi sizi daha bir saattir tanıyorum ama gerek çok sevdiğim dadım tarafından geldiğiniz için, gerek düzeyli bir kimse olduğunuz yüzünüzden okunduğu için size büyük bir güvenle bütün hayatımıza teslim etmekle bir dakika bile tereddüt etmem. Bizi bırakmayınız. Biz kadın başımıza bu işi nasıl çözebiliriz ki? Hanımefendi şunları da anlattı ki benim için önemli noktalardı. Raci Bey korkunç, pek yaman bir adamdır. Tüm dünyası para olan bir mahluk. Demin söylediğim gibi, babamın gönderip de elime geçmeyen mektup ile miras hakkında aldığım haberler bana bugüne kadar bir masal gibi geldiği halde şimdi anladığım bazı ayrıntılar var ki size bildirmeliyim. Paşa babam ölünce başka bazı mülkler ile Aksaray'da babamın öldüğü konağı biz satmıştık. Bir süre sonra Raci Bey İstanbul'a dönmeyi tutturdu. Ben itiraz ediyor, gelmek istemiyordum. Öyle ki kendisi bizden ayrılarak İstanbul'a gelmeyi gerekli gördü ve döndü. Şimdi anlıyorum ki İstanbul'a gelip mektupla birlikte parayı elde etmek istiyordu. Elbette Hacı Dadı'yı aramış, onu bulup gizemi öğrenmek istemiştir. Bu cümleden olarak dönüşünden sonra konağı daha önce satın alan adamdan geri almış. İhtimal paraların burada saklı olduğunu sandığından konakta araştırma yapmak istemişti. Oysa siz paraların modada olduğunu söylüyorsunuz. Demek ki korkunç şeytanlığına rağmen aldanmış. Düzelttim. Ben daha paranın nerede olduğunu bilmiyorum hanımefendi. Ben bugün hiçbir şey bilmiyorum. Sizinle anlaştıktan sonra yarın ilk işim modaya geçip oralarda bir keşifte bulunmak olacak. Sırların çözümünün ilk düğümü sanırım modada. O kadar. İş bundan sonra ortaya çıkacak. Kim bilir, belki de yanılıyorum. Suzan Hanım birden aşka geldi ve ''Ah, modaya ben de birlikte gelsem'' diye çırpındı. Memnun ve zafer kazanmış bir gülümsemeyle baktım. Ana kız, ikisi de saf ve heyecan dolu iki hoş varlıktılar. Bitmek bilmez sevgi ve saygıya değer kişilerdi. İzin veriniz de araştırmayı yalnız başıma yapayım dedim. Hanımefendi, ama yarın akşam kesinlikle uğrar, bize de bilgi verirsiniz değil mi? Diye sordu. Elbette, görevim dedim. Beni kapıya kadar geçirdiler. Ellerini sıktım, merdivenden inerken genç kız arkamdan seslendi. Hem de merakla bekleyeceğiz. Sakın geç kalayım demeyin. Gizemli kutu. Ertesi gün ilk vapurla Kadıköy'e geçtim. Modaya doğru hem yürüyor hem de tahminim doğru çıkmaz da burunda aradığım izi, belirtiyi bulamazsam ne yaparım diye düşünüyordum. Sokaklar, hele burun tamamıyla ıssızdı. Kendimi çayırda bulduğum zaman şifreyi hatırlamaya çalıştım. Ne diyordu? İki koy burnunda, kuzeye doğru kıyıda. Burnu biri güney, öteki doğu yönünde iki kıyı çevriliyordu. İşte bu dedim. Bunu şimdiye kadar niçin düşünememiştim? İlk darbenin sarsıntısıyla yürüyerek oteller tarafına geçtim. Kuzeye doğru kıyı. Ah, öyle ya, bu tarafın kıyısı doğu tarafındaysa de kuzeye yönelik değil midir? Acaba burası mı? Kalbim çarparak durdum. 9. boğum. Acaba boğum sözüyle ne anlatmak isteniyordu? Çevreme bakıyor, şeytanları yardımıma çağırarak 9. boğum diye söyleniyor, gözlerimle en küçük şeylerden anlam çıkarıyor, kısa adımlarla ilerliyordum. Otelleri geçtim, gazinoya geldim ve onu da geçtim. Bu kıyıda boğuma benzer tek bir şey bile yoktu. Boğum. Bu ne olabilirdi? Sonra boğumun yanı sıra bir de 9.luk var. Demek burada bu boğumdan en az 9, belki de daha fazlası var. Ama boğum ne ola ki? Yeniden buruna döndüm. Tekrar inceleme ve araştırmaya başladım. Boğum, boğum diye yeniliyordum. Aklım, fikrim, gözüm, kulağım hep bulunduğum yerle ilgili ağır ağır ilerliyordum. Hiçbir başarı elde edemeden yeniden gazinoya gelince içimde bir şey gürledi. Hay senin paşa gibi diye homurdandım. Bu ünlemin paşayı hiç memnun etmeyeceği kesindi. Tuhaf adam. Nereden aklına geldi? Yok 9. boğum, yok bir içeri iki dışarı, yok sahanlık, yok başının belası. Sihirbaz mısın? Büyücü müsün? Ne tuhaf adammışsın. Gerçi içinde bulunduğun koşullar seni tedbirli ve ihtiyatlı olmak zorunda bırakmış ama işi böyle çözümü imkansız Arap saçına döndürmekte ne anlam var? Bunu biraz daha yalın bir şekilde hazırlayamaz mıydın? O zaman eğer iş bu kadar kolay olsaydı sonunda elde edilecek ödülü kazanmanın hiçbir değeri kalmayacağını düşündüm. Bunu hak etmek için zeka, çaba, sıkıntı, hatta daha da ileri giderek dert, bela, felaket gerektirdiğini itiraf ettim. 1,5 milyon lira ve 2 parlak varlık. Bunlar kolay kazanılsaydı işin ne zevki ne de değeri olurdu. Dalgın ve yorgun yürüyordum. Şimdi artık duygularımı denetim altına almış, fenerin, adaların gözler önüne serdiği el değmemiş güzelliklerle kendimden geçmiştim. Denizin ve gökyüzünün şiirsel büyüsüyle büyülenmiş, dalgın dalgın ilerliyordum. Orada bir ağaca dayandım. Kalbimi kaplayan sonsuz isteklerin ateşiyle, coşkun, duygularımın dalgalanmasıyla sarhoş bir halde, vücudumun bütün gözenekleriyle soluyor, gençlik ve zenginliğin sağlayacağı, aşk ve zevkin bütün dalgalarını her nefesimle sarhoşçasına içiyordum. Oraya oturmak istedim. Ağacın kökünde oturabilecek uygun bir yer ararken, kökün boğum boğum olduğunu gördüm ve birden çakan bir şimşekle tutuştum. Sıçradım, geriledim ve ağaca dışarıdan dikkat ettim. Bu bir ağaç değil, sanki boğumlu bir kök idi. Demek ki, ah, acaba sözü edilen boğum ağaç mı demekti? Burundan başlayarak onu aşkın ağaç vardı. Koşa koşa buruna gittim ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acaba bu muydu? Kalbim heyecandan göğsümü parçalayıp fırlamak, dışarı çıkmak istiyordu. Başımı kaldırdım, ağacı inceledim. Eğer boğum bu ise sahanlık neredeydi? O sırada ağacın yükselirken kıvrılıp bükülerek bir merdiven gibi şekiller meydana getirdiğini gördüm. Bu merdiven ağaca bazı yerlerde gerçekten bir sahanlık görünümü veriyordu. Artık kendimi tutamayarak titremeye başlamıştım. Bir içeri, iki dışarı, merdiven sahanlığı. Bu muydu? Aman yarabbi, bu denli kolay mıydı? Bu mümkün müydü? Gelen geçen olmasın diye sağa sola araştırdım. Ağaca tırmandım. Bir içeri, sonra iki dışarı, sahanlığa kadar çıktım. Ellerim tutmuyor, dizlerim titriyor. Hemen hemen düşmek üzere bulunuyordum. O zaman ağacın hemen tepesine yakın bir yükseklikte, kitaba yazdığı gibi karayel tarafına baktım. Sık yapraklar, ufak dallar arasında demir sarkaç. Bu son nokta, çözüme en güç, sabrı tüketen en zor bir arama oldu. Artık ne olursa olsun bu demir sarkacı mutlaka ele geçireceğimden emin, bulutlar üzerinde uçar gibi. Hay Allah senden razı olsun paşa. Pek tuhaf bir adammışsın. Ne özgün, ne ince. Ne dahi, ne kurnaz, ne de... Bir yandan yüksek sesle söyleniyor, öte yandan yaprakları açarak, dalları ayırarak karayel tarafına bakıyordum. Hayır, demirle, sarkaçla ilgili bir şey, hiçbir şey yoktu. Yılan bir düşünce zihnimi zehriyle ateşledi. Evet, acaba ben haber alıp gelinceye kadar demir sarkaç bulunmuş, ele geçirilmiş ve bize hava cıva mı kalmıştı? Umutsuzluk ve bozgun ile ezilmiş, kalbimi tatile yollamış bir halde başımı dala dayadım. Öylece kaldım. Gözüm dalların arasında bir bölümü görünen gökyüzüne dikilmiş, öylece umutsuz ve perişan bakarken en üst ve en kalın bir daldan aşağı doğru sarkan bir tel gördüm. Bu tel gerçekten benim baktığım karayel yönüne doğru yaprakların arasında dalıp kayboluyordu. Ancak o kadar uç yapraklara yetişmek olası değildi. Bunun için ucunda ne olduğu anlaşılamıyordu. Yeniden umut ve coşkunlukla harekete geçen kalbim yeni bir istek ve atılımla beni harekete geçirdi. Sağa sola baktım. Uzunca bir dal arıyordum. Ayağa kalkıp uzandım ve yeterli uzunlukta bir dal kırdım. Bu dal ile bin güçlükle yaprakları aralarken telin ucunda yeşillik yığını içinde gizlenmiş, kibrit kutusu büyüklüğünde çinko mu, demir mi, ne olduğu belli olmayan bir nesne gördüm. Şimdi dal ile teli yakalayıp kendime çekmeye çalışıyor ama ne yaparsam yapayım bir türlü başarılı olamıyordum. Yakalayıp çekerken birden daldan kurtuluyor, fırlayıp gidiyor ya da bir yere takılarak inat ediyordu. Gelmiyordu. Sonunda başka bir yere çıktım. Oradan bin güçlükle teli tutabildim. Çektim, çektim. Bu kalınca bir telgraf teliydi. Telin ucuna bağlı kutuyu elimle kavradım. Kavradığım an öyle sandım ki bütün dünya, dünyanın bütün mutlulukları, bütün zevkleri bu küçük kutunun içinde, elimdeydi ve ben onu soluyordum. O kadar canlı, o kadar kanlı, o kadar gür bir hayattı. Kutuyu telden koparmak uzun ve yorucu bir iş oldu. Aslında bu iş için hazırlıklı olmadığım, yanımda tek bir çakıdan başka hiçbir alet bulunmadığı için teli kesip kutuyu ayırmak için çakıyı parça parça ettim. Sonunda kutuyu elimde ağaçtan indim. Ayaklarım yere bastığı zaman artık yürümüyor, uçuyordum. Hemen karar verdim. Kutuyu onların heyecanıyla da mutlu olmak için hanımefendilerin yanında açacaktım. Dik, eğik mermer. Koşa koşa kendimi Kadıköy vapurunda bulduğum zaman saat 9:30'tu. Cebimdeki demir sarkaç kutusunu elimde tutuyor ve onu dünyaya bedel bir değer ve saygı duygusuyla okşuyordum. Hemen Cambazoğlu apartmanına yetişip hanımları sevindirmek heyecanı ve coşkularını yaşamalarında daha çok yer edinmek mutluluğu bütün varlığımı sarsıyordu. Bu kadar güçlükten sonra paraların nerede olduğu doğal olarak bu kutunun içinden çıkacak şeyle açıkça öğrenilecekti. Öyle olması da gerekirdi. Hokkabazlığa, büyücülüğe, gizeme artık yer yoktu. Apartmanın kapısını açan hizmetçi beni hemen içeri aldı. Salona girmeden önce koridorda Suzan Hanım koştu, yetişti. "Ne yaptınız?" diye sordu. Zafer kazanmış bir tavırla kutuyu uzattım. İşte 15 yıldır Modo kıyısında rüzgarın keyfine bağlı sallanarak sizi bekleyen demir sarkaç kutusu. Kutuyu kaptı, sevincinden sıçrıyordu. Şahane gözleri mutluluk buğularıyla yaşarmış bir durumda hemen koştu. Kutuyu annesine götürdü. Ben derin bir gönül rahatlığıyla dolaşıyordum. Az sonra birlikte döndüler. Sanki 40 yıllık dost, hayır, daha doğrusu akraba ya da kardeşidik. O kadar senli benlilik vardı ki hanımefendi kendisini unutup söz arasında bana sen diye seslenmişti. Nasıl buldunuz diye merakla sordular. Olup bitenleri ayrıntılarıyla anlattım. Kutuyu açmak için çekiç, keski filan getirdiler. Bu kalın, galvanizli saçtan yapılmış bir kutuydu. Parçalandığı zaman içinden muşambaya sarılmış küçük bir kağıt çıktı. Ellerim titriyordu. Kutuyu açarken paşanın sırları olan düşkünlüğünün bizi yeni güçlüklerle karşı karşıya getirmesinden korkuyordum. Küçük bir mektup kağıdının üzerine tek bir satır yazılmıştı. Dik, eğik mermeri kaldırın. Hoppala, bu da ne demekti? Çok kısa bir an beynimin öfke kıvılcımları ile tutuştuğunu ve fıkır fıkır kaynadığını duyumsadım. Yakası açılmadık bir sövgünün ağzımdan çıkmasına izin vermeyerek ama gözlerim de belli etmekten de kendimi alamayarak hanımefendiye baktım. O da sersemlemiş gibiydi. Dik, eğik mermer. Bu mübarek acaba neredeydi? Attığımız adımda yaklaşacağına uzaklaşan bu define acaba bir oyun, insanı güçlüklerle boğuşturma tuzağı olabilir miydi? Son güçlüğü de yendikten sonra onu elde edebilecek miydim? Üçümüz de hüzünlü bir sessizlik içinde birbirimize bakıyorduk. Sonunda hanımefendi, bu mermer mutlaka konakta olmalı dedi ve derin derin düşünerek, konaktaki hamamda, mutfakta, yemek odasında mermerler vardır. Duvarlarda, musluklarda, Mermerler vardır ama bunların hangisi dik eğiktir, bunu şimdi hatırlayamıyorum diye ekledi. Sonra hemen evet evet dedi. Kesinlikle konakta olacak. Çünkü paşa babam bu kağıdın benim elime geçeceğini bildiği için konak filan demeye gerek görmemiş olacak. Babasının sihirbazlığı hakkında pek yetersiz bir fikir olduğu nasıl da anlaşılıyordu. Mübarek adam, kızının da nerede olduğunu belirleyemediği mermerden söz ederken yerini de belirtseydi daha iyi olmaz mıydı? Şimdi de dik eğik mermer peşinde mi koşturmaya başlayacaktık? Ama birdenbire duygularım değişti. Bu güçlükle baş etmeye çabalarken bu iki tanrısal varlıkla dostluğu ilerleterek aramızda ne derin bir ilginin meydana gelebileceğini düşündüm ve hemen cesaretle cevap verdim. Bu kağıt elimize geçtikten sonra gerisi kolay. El verir ki bizden başkası bu gizemi öğrenmesin. Hanımefendi, bakınız size neler anlatacağım dedi. Dün siz daha buradayken Suzi'nin süt ninesi gelmiş. Bu Suzi'yi delice seven bir Çerkes kadını olup ara sıra bizde, ara sıra babasında oturur. Siz gittikten sonra yanımıza geldi. Ona işi anlattık. Birçok şeyler öğrendik. Ben size söylemiş miydim? Babamın bana yazıp dadımla gönderdiği mektup elime geçmeden kocam tarafından ele geçirilmiş ve bundan sonra bizi orada bırakıp kendisi İstanbul'a gelmişti. İstanbul'a gelir gelmez konağı sattığımız adamdan geri almış ve oraya yerleşmiş. Süt nine onunla birlikte olduğu için o zaman konağın yıkmadık köşesini bırakmadığını görmüş. Kesinlikle parayı arıyordu ama süt nine güvence veriyor ki bu kadar aramaya rağmen hiçbir şey bulamamış. Sonunda umudunu kesince onarmaya ve düzeltmeye gerek görmeksizin kalkmış, Yeşilköy'deki köşke taşınmış. Şimdi Aksaray'daki konak harap, yıkık, berbat bir durumdaymış. Suzi heyecanla ekledi. Konak, yılan, çıyan doluymuş. Hanımefendi tatlı bir gülümseyişle, evet ev bomboş, Define konakta ise Raci kendisinden sonra birinin gelip paraları almaması için eve bir sürü yılan, çıyan gibi zararlı hayvanları doldurmuş olabilir. Kapısını, penceresini açık bırakıp gitmiş. Size bu adamın zehirli bir yılandan farksız olduğunu anlattım. Şimdi konağı da kendi gibi iğrenç yaratıklarla doldurmuş. Yani birinin konağa girip bir şeyler aramaya kalkması kolay değil. Bu yılan, çıyan öykülerini sizlere Süt Nine Hanım mı anlattı diye sordum. Kendisinin size bağlılığından emin misiniz? İkisi de kesin bir tavırla emin olduklarını söylediler. Süt Nine güvenilir biriymiş. Ayrıca Suzan Hanım'ı delice bir sevgiyle seviyormuş. Yılan mılan bana vız gelir dedim. Konakta saklı bir define varsa onu arayacak. Ne edip edip bulacağım. Hanımlar bu kararlılığıma hayran teşekkür ettiler. Şimdi siz bana konağın nerede olduğunu tanımlayın ve içi nasıl onu anlatın dedim. Konak Aksaray'da Ağ yokuşundaydı. Eski düzende yapılmış, geniş, 3 katlı büyük bir konak idi. Geniş bir bahçe ortasında bulunuyordu. Bahçesini çevreleyen yüksek duvarları vardı. Alt katın kapısından girilince geniş bir mermer salona giriliyordu. Sağda solda kapılar ve bu kapıların açıldığı odalar bulunmaktaydı. Geniş merdivenden birinci kata çıkılıyordu. Her kat yarısı selamlık, yarısı harem olmak üzere ikiye bölünmüştü. Eski evlerde erkeklerin bulunduğu bölüme selamlık, kadınların bulunduğu bölüme harem denirdi. Hamam harem tarafında, yemek odası selamlık bölümündeydi. Hanımefendi anımsadığı her şeyi anlatarak bana konağın içini üstünkörü tanımladı. İçeriye girip aramaya koyulmadan Aksaray'a gidip önce konağın çevresini kolaçan etmeliydim. Neler yapmam gerektiğini saptayabilmem için bu gerekliydi. Hanımlar çığlık çığlığa haykırıştılar. Aman sakın orası yılan çıyan dolu ya dediler. Yılana çıyana karşı silah bulacağımı söyledim. Asıl zorluk yılandan çıyandan çok evde bekçi bulunup bulunmamasıydı. Böyle biri varsa ya hırsız gibi yakalanma ya da vurulma tehlikesi ortaya çıkıyordu. İşte bunun için de önce sıkı bir ön araştırma yapmak gerekliydi. Hanımefendi, aman kendinizi tehlikeye atmayınız. Hiç razı değilim. Tanrı korusun ama başınıza bir iş gelebilir derken, Suzan Hanım daha derin bir heyecanla beni korumaya çalışıyordu. Hayat ne garip ve dünya ne tuhaf şeydir. Bu hanımları bir gün önce şu para işi dolayısıyla tanımıştım. Ve bu işin sıcak heyecanıyla birden teklifsizleşerek onlarla aramda derin bir yakınlık doğmuştu. Bu yakınlık o serveti feda ederek hayatımdan kaygı duymaları derecesine kadar yükseliyordu. aradan para işi kalktığında onlarla aramdaki bağ kim bilir nasıl olacaktı. Beni yemeğe alıkoydular. Yemekten sonra söz arasında aklıma geldi. Bazı bilgiler edinmek için süt nineyi görmek istedim. Onun sabah erkenden çıkıp gittiğini söylediler. Ancak biraz düşününce hanımefendiler de buna şaşırdılar. Henüz dün yeni geldiği halde ertesi sabah apar topar kalkıp gitmesini pek garip buldular. Ben ilk araştırmayı yapmak için çıktım. Taksim'de tramvaya atladım, Sirkeci'de indim. Orada Aksaray tramvayına binmek için beklerken Taksim'den beri aynı tramvayla gelmiş kuru yüzlü, keskin gözlü bir adam dikkatimi çekti. Onun da benimle birlikte aynı durakta yeniden tramvay beklemesi çok ilginçti. Zaman buldukça derin bir merakla okuduğum polis romanlarından edindiğim kuşkunun etkisiyle sarsılarak kendi kendime acaba dedim. Ve sırf dikkat kesildim. Belli etmemeye çalışarak herifi incelemeye koyuldum. Ancak onun da çaktırmadan beni süzüp durduğunu fark ettim. Kuruntu mu yapıyordum? Yoksa... Bunu anlamak pek kolaydı. Aksaray tramvayı geldi, atladım. O da peşimden tramvaya bindi. Ayasofya'da indim, o da indi. Ben ona hiç dikkat etmiyormuşum gibi görünüyor ama en derin bir dikkatle onu izliyordum. Adliyeye doğru yürüdüm. Çaktırmadan baktım. Arkamdan geliyor. Hiç kuşkum kalmadı, beni izliyordu. Niçin ve hangi nedenle izlediği belliydi. Yine de emin olmak için onu sınamak istedim. Bu nedenle adliyeye yönelip sağ taraftaki kapıdan içeri girdim ve yukarı kata çıktım. Herif gelmedi. Büyük olasılıkla beni aşağı kapıda beklemeyi yeğlemişti. Kendi kendime gülümseyerek, herifçi oğlu, seni şimdi ekeceğim. Hem o denli çabuk ki sen de şaşıracaksın diye mırıldandım. Ve yukarı koridorlardan geçerek yine aşağı indim. Ve bu kez sol kapıdan çıktım. O beni sağ kapıdan çıkacak diye beklerken ben sol kapıdan çıkıp gitmeyi kurmuştum ama sol kapıdan çıkarken herifi orada görünce doğrusu şaşırdım. Onun benden fazla değilse de en az benim kadar kurnaz olduğunu, onu kolay atlatamayacağımı anladım. Kim olursa olsun, ne için takip ederse etsin, arkamda o olduğu sürece konağa gitmeyi uygun görmedim. Yürüye yürüye Alemdar Caddesi'nden köprüye indim. Baktım herif gölge gibi peşimde. Galata'ya geçtim, herif yine arkamda. Beyoğlu'na çıktım, herif hala arkamda. Ne de keskin gözleri var. O kadar keskin ki, bakışı gözlerime rast geldiği zaman ruhuma uyuyor sanıyorum. Hem yürüyorum, hem herife nasıl atlatabileceğimi düşünüyorum. Bu durumda Aksaray'daki konağa gitmekten vazgeçip, sıra Selviler'deki Cambazoğlu apartmanına yöneldim. Hanımefendiler beni görünce derin bir merakla, ''Ne haber?'' dediler. ''Haber falan yok.'' dedim. Peşime biri takıldı, nereye gitsem arkamdan geliyor. O peşimdeyken konağa gitmek hiç akıl kârı değil. İkisi de derin bir heyecana düştüler. Suzan aşağı kata indi, perdenin arasından bakarak herifi inceledi. Geldiği zaman sapsarı olmuştu. Korkudan titreyerek annesine, ''Anneciğim, amcam Sarim Bey'' dedi. Sarim Bey'in Raci'nin kardeşi yani Suzan Hanım'ın da amcası olduğunu böyle öğrendim. Demek Çerkes Raci denilen çapulcu başı benden haberdar olup amacımı öğrenmek ve en kötüsü hiç vakit kaybetmeden beni izletmeye koymak istemişti. Fakat nasıl haberdar olmuştu? Kafamda bir şimşek çaktı. Onlara sizin süt nine hanım dedim. Evet, Raci'ye her şeyi anlatan kesinlikle süt nine olmalıydı. Dün akşam Cambazoğlu apartmanında konuyu öğrenir öğrenmez bugün erkenden koşmuş, kendisine işi anlatmış ve Raci de beni izlemesi için kardeşini görevlendirmişti. Sarim Bey ne korkunç bir adamdır bilemezsiniz diyorlardı. Hatta o kardeşinden de acımasızdır. Gözünü kırpmadan sayısız insana kıymış, berbatın berbatı bir Çerkes'tir. Eyvahlar olsun. Şimdi ne yapacağız? Sarim'in elinden kurtulma imkanı yoktur. Kanlı bıçaklı, müthiş bir hayduttur o. Suzan ise kaygı içinde kıvranıyordu. Ya amcam size bir kötülük yaparsa? Ben cesur görünmeye çalıştım. Ne yapabilir ki? Daha başında mıyız? Hanımefendi, ah, siz eski kocamın ne tehlikeli biri olduğunu bilemezsiniz. O ve yandaşları her kötülüğü yapabilecek bir canavardır. Eğer isterlerse sizi derhal yok edeceklerdir. Eminim. Durun, hemen heyecana kapılmayın. Sakin kafayla düşünelim dedim. Bu adamların paşa babanızın sizin için gizli bir yere para gömdüğünü bildikleri kesin. Görünen o ki kendilerinin bulamadığı defineyi şimdi bizim ele geçirmemizden korkuyorlar. Aptal olmadıklarına göre beni ortadan kaldırırlarsa Define hakkında bir şey öğrenemeyeceklerini de biliyorlar. Şimdilik beni gölge gibi izlemeleri çıkarlarının en uygunu. Ah, ah, eğer süt neneye durumu anlatmasaydınız bu tehlike de başımıza sarılmazdı. Nereden bilecektik, nereden bilecektik deyip yakınıp durdular. Şimdi yapılacak tek şey kendimizi sakınmaya çalışmak. Siz o kadına her şey olduğu gibi anlattınız mı? Bu moda konusunu falan, her şeyi. Evet, olduğu gibi. Ne bilirdik? Tüh tüh, gördün mü yaptığımızı Suzy? Suzy, her şeyden çok benim karşılaşacağım tehlikelerden korkuyor gibiydi. Onlar korkunç bir çetedir dedi. Ellerinden kurtulmak olasılığı yoktur. Bu para için bütün dünyayı mahvedeceklerini yemin edebilirim. Ben soğukkanlılığımı korumaya çalışarak devam ettim. Anlaşılan o ki beni izlemeleri Define'nin yerini öğrenmek için. Hanımefendi aynen öyle dedi. İster misiniz sizi bir yere hapsetsinler de zorla söyletmeye çalışsınlar. Olabilir ya. Evet, bu ihtimal de vardı. Tasalanmayın, kendimi korumaya çalışırım. Beni izlediklerini anlamasaydım beni kolayca Tonga'ya düşürebilirlerdi. Ancak şu anda onlar peşimde olduklarını bildiğimi bilmiyorlar. Suzan yalvarırcasına bu neyi değiştirir ki dedi. Sizi yine yakalarlar. Ne olur sokağa çıkmayın. Gülümseyerek yitirecek zamanımız yok dedim. Ben şimdi peşimdeki herifi atlatıp öncelikle Aksaray'daki terk edilmiş konağa bir göz atmaya çalışacağım. Bu işi bugün halletmem gerek. Raci'nin çapulculuğu falan da bana vız gelir. O çete reisi ise ben de tutkulu bir cinayet romanları okuruyum. Tüm hile hurdaları ben de bilirim. Raci ile çetesinin gücüne karşı benim de üstün aklım var. 1,5 milyon lira öyle kolay elde edilecek bir para değil. Bu durumda onlardan üstün olmaya çalışacağız. Başaramaz da paraları onlara kaptırırsak yazık bize. Bu kaba güç ile üstün aklın savaşı olacak. Zekanın üstün geleceğine %100 eminim. Sarim denen herifi bugün eker de Aksaray'a gidebilirsem akşama size durumu bildirmeye gelirim. Ama önce ona izimi kaybettirmeliyim ki nereye gideceğimi öğrenmesin. Para konakta ise 3 güne kalmaz elimizde olur. 3 güne kadar Allah kerimdir. Yalnız bu konudan kimseye tek söz bile etmeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Şimdi Allah'a ısmarladık. Olur ha, yarın akşama dek benden bir haber alamazsanız. Heriflerin beni bir yere tıktıklarını anlar ve durumu polise bildirirsiniz. Hepsi bu kadar. Şimdi bana şans dileyin. Kapıdan çıktığım zaman kafam çok karışıktı. Hele evden çıkınca kuyruğum olan Salim'in yanına daha önce hiç görmediğim iki kişi daha gelmiş olduğunu gördüm. Anlaşılan çete beni izlemek için tek kişiyi yeterli görmemişti. Atlatmak zorunda olduğum çapulcuların sayısının artması kafamı daha da allak bullak etti. Vay vay vay. Herifler işi bu kadar ciddi tutuyorlar daha. Peşime takılan üç kanlı bıçaklı haydutla nasıl başa çıkacaktım? Hayatım birdenbire hiç beklemediğim korkunç bir tehlikeyle sarılmıştı. Önce işin içinde yalnız para ve kadın vardı. Para ile kadının olduğu yere hep bela ve tehlikenin geldiğini nasıl da unutmuştum. Şimdi tehlike de patlak vermiş ve pençesini bana doğru uzatmaya başlamıştı. Her yerde onlar. Taksim meydanına doğru ilerlerken yoğun bir heyecan içindeydim. Peşime düşen bu tehlikeli av köpeklerinden nasıl kurtulabileceğimi düşünüyor, bir çare bulmaya çalışıyordum. İlk aklıma gelen çare, herifler uzakta olduğu ve çevrede başka bir taşıt aracı bulunmadığı sırada, oradan geçmekte olan bir taksiye atlayıp hızla kaçıp kaybolmaktı. Bu arkamdan yetişmek için taksi bulamayacakları ıssız bir yerde uygulanabilecek bir yöntemdi. Taksim meydanında bu işe yaramazdı. Issız yerde atlayıp kaçmak için boş taksi beklemek de uygulaması zor bir işti. Bundan hemen vazgeçtim. İkinci çare, iki kapılı binaların birine girip av köpekleri kapının önünde beklerken arka kapıdan sıvışıp gitmekti. Ama uzun zamandır Anadolu'da yaşadığım için vaktiyle Beyoğlu'nda bildiğim böyle iki kapılı binaları hatırlayamıyordum. Söz gelimi Hristaki, Hacopulo çarşılarıyla Bonmarşa mağazasını bu amaçla kullanamazdım. Çünkü hanımefendilerin demesine göre hileci ve kurnaz olan bu harifler bu tür alışveriş merkezlerinin giriş çıkışlarını herhalde benden daha iyi bilirlerdi. Bunların üçünün birden peşime salınması, üçünün de birbirini tamamlayan yetenek ve beceriye sahip oldukları anlamına geliyordu. Ayrıca bu heriflerde sürekli olarak izlendiğimi fark etmiyormuşum izlenimi uyandıramazdım. Ellerinden kaçmayı başarırsam nasılsa bunu anlayacaklardı. Bir başka kurtuluş yolu ise kalabalık bir dükkana girip kaybolmak ya da köşeye döner dönmez rastgele bir kapıdan içeri girmek olabilir miydi? Bunların hangisini yapabilirdim? Türlü kaçış çaresi düşünerek ilerlerken Taksim kışlasının önüne gelmiştim. Heriflerle aramda 150 adım kadar bir uzaklık vardı. Birdenbire beynimde şeytanca bir düşünce şimşeklendi. Caddenin sağından tramvaylara otomobiller geçiyordu. Gelip geçen taksilerden boş olanına rast gelirsem hemen durdurup atlayıverecektim. Arkadan gelecek taksinin boş olma olasılığı pek az olacağı için peşimdekiler beni izleyecek taşıt aracı bulamayacaklardı. Boş taksi bulup peşimden gelseler bile ne kaybetmiş olurdum. Bu tür bir deneme için Şişli'ye ya da Pangaltı'ya kadar uzanmakta ne sakınca vardı. Yürürken yanımdan geçen taksilere de bakınıyordum. Bir tanesi dolu geçti. Ondan sonraki de doluydu. Bir başkası da aynı biçimde. Sonraki yine dolu. Daha sonraki de öyle. Ya bu? Aman, acaba boş mu? Camların yansımasından takside müşteri olup olmadığını anlayamadım. Yoksa heyecandan gözlerim doluyu boşu seçemez mi olmuştu? Evet evet, boş. Bastonumu kaldırıp işaret ettim. Taksi durdu. Atladım, Şişli yönünü gösterdim. Ancak taksi hemen hareket etmedi ve tam kalkacağı sırada ön kapının önünde aniden biri bitti. Ve hızla kapıyı açarak şoförün yanına atladı. Acaba, aman yarabbi, acaba peşimdeki heriflerden biri mi? Herif hep önüne baktığı için arka koltuktan yüzünü göremiyordum. Görsem bile kim olduğunu bilecek kadar tanımadığım için. Taksi şimdi şimşek gibi uçuyor, Pangaltı'ya doğru gidiyor. Eğer onu atlayan kişi peşimdekilerden biri ise demek ki sürücüyü tanıyor. Eğer o sürücüyü tanıyorsa, sürücü de onu tanıyor demek. İkisi de birbirini tanıyorsa, sakın ola ki o anda hanımefendinin sizi bir yere kaldırıp kaparlarsa demesini anımsadım. Elimde olmadan bastonumla camı tıklattım. Otoyu durdurup inmek istiyordum. Eski taksi araçlarında 1940 yıllarına dek sürücü koltuğunun üst bölümü tavana kadar ve boydan boya enlemesine kalın ve kırılmaz bir camla kaplıydı. Belki kaygı masalsız ve çocukçaydı ama racinin çapulcuları beni kent dışında bir yere götüremezler miydi? Taşıt aracı durmuyor, ben ise camı kıracak gibi vuruyordum. Sürücü başını çevirip bakmıyordu bile. Harbiye'yi, Osman Bey, Yıldırım gibi geçtik. Şişli'ye varmak üzereyiz. Bir anlığına insanı deli edecek denli müthiş bir korkuya kapıldım. Bu hızla gidersek 3 dakikaya kalmadan Şişli karakolunu arkamızda bırakıp Zincirli Kuyu'ya sapmış olacaktık. Bu kalabalık caddede durduramadığım arabayı o ıssız yerde nasıl durduracaktım? Bastonumun ağır topuzunu cama kıracak denli şiddetle vurmaya başladım. Sürücü hazretlerinin başı benden yana döndü ama bir anlığına. O bir anda bana pis pis baktıktan sonra başını yine önündeki yola çevirdi. Sürücünün yanındaki herif ise baston yutmuş gibi dimdik oturuyor, ne sağına ne soluna bakıyordu. Daha doğrusu mumya gibi hareketsiz duruyor, yerinden biraz olsun kımıldamıyordu. Bastonumla ve ağzımla boş yere sürücüden arabayı durdurmasını isteyip durdum. Ama giden arabanın hızında hiçbir değişme olmadı. Böyle nereye gidiyoruz? Nereye götürüyorlar? Görünüşe göre ellerine düştüm ve beni istedikleri yere götürecekler. Ellerinden kurtulamayacaktım. Can korkusuyla aracın sağ kapısını açtım. Araba giderken kendimi sağ taraftaki yaya kaldırımına atmaya niyetlenmiştim. Ama gözüm almadı. O zaman bu kez sol kapıyı açarak kelebek camından içeri elimi uzatarak şoförün kolunu tuttum ve kuvvetle çektim. Tramvay meydanının kalabalığında arabayı biçimsiz kullanırsa başka araca çarpacağı kesindi. Sürücü hazretleri zoru görünce aracı durdurmak zorunda kaldı. Yanındaki herifçioğlu ise sanki orada yokmuşçasına hala taş gibi hareketsizdi. Bir türlü araçtan inmeye fırsat bulamadım. Sürücü elimden kurtulmayı başardı ve kurtulur kurtulmaz da bu kez aracı geri geri sürmeye başladı. Şimdi de gerisin geri gidiyoruz. Bense bitkin bir durumda arkamdaki koltuğa yaslandım. Atlatamadığım tehlikenin dehşetinden fazlasıyla sarsılmıştım. Birdenbire sinirsel bir tepkiyle gülmeye başladım. Kendi kendime hiçbir neden yokken işi bir dram, bir trajedi haline soktuğumu düşünüyordum. Son derece gerilen sinirlerimin gevşemesiyle yersiz kahkahalar atıyordum. Yeniden Taksim Meydanı'na gelince trafik sıkışıklığı imdadıma yetişti. Hemen kapıyı açıp aşağı atladım ve son hızla koşmaya başladım. Bir daha da otomobille kaçmayı denememeye niyetlendim. Hızla kalabalığa karışarak Galatasaray'a doğru yürümeye başladım. Cadde henüz çok kalabalık değildi. Yorgun bir durumda çift kapılı binaların yerini düşünüyor ve çevreme bakınıp duruyordum. Sağda ve soldaki binaların hemen hemen hepsinin teknik olarak birer arka kapısı olmalıydı. Ama herkes tarafından kullanılmaları mümkün olmadığından bundan yararlanamazdım. Dükkanlar, lokantalar yani herkes tarafından kullanılabilecek iki kapılı bir bina arıyordum. Tokatlayan lokantasının pasaj içine açılan bir kapısı vardı. Ama bunu peşimdeki herifler de elbette benim kadar bilirlerdi. Otomobil serüveninden sonra ikinci kez kesin bir biçimde izlendiğimden haberim olmadığı havası vermem gerekiyordu. O halde ne yapmalıydım? Birden aklıma geldi. 5 yıl kadar önce tepebaşının karşısında bir apartmanın boş dairesini gezmek için bir tanıdığa eşlik etmiş ve sonra da arka kapısından Beyoğlu Caddesi'nin bir sokağına çıkmıştık. Söz konusu bu arka kapıyı peşimdeki heriflerin bilmesi çok zayıf bir olasılıktı. Yine kapıcıyı görmek için apartmana gelecek, onu bulursam boş daire olup olmadığını soracak, sonra da arka kapıdan sıvışacaktım. Ağır ağır, sallana sallana Galatasaray'a geldim. Hacopulo Çarşısı'ndan tramvay yoluna çıktım. Amfiteyatrı geçtim. Sol kaldırımdan ilerleyerek apartmana yaklaştım. Kalbim öylesine bir heyecanla doldu ki kendimi güç tutuyordum. Hayatlarını sakin, huzurlu ve güven dolu geçirmeye alışmış bizim gibi insanlar, olayların zorlamasıyla böyle birdenbire sarsıcı serüvenlere sürüklenmedikçe yaşam karşısında nedenli bilgisiz ve deneyimsiz olduklarını anlayamazlar. Böyle durumlarda insanın yetilerini yönlendirme becerisi olmayan cansız bir oyuncaktan farkı kalmıyor. Apartmanın gündüzleri kilitli durmayan kapısını itip içeri girdim. Dar bir koridordan sonra solda aşağı inen bir merdiven var. Oradan indim. Dipte karanlık içinde kapıcının odası ve yanında daha karanlık bir yolun ucunda arka kapının aydınlığı görünüyor. Arkama bakıyorum. Beni izleyen herifler görünürde yok. Arka kapıdan dışarı çıkarsam kurtulacağım. Ama o anda eşittiğim ayak sesleri beni durduruyor. Merdivenlerden inen kapıcıya orada bulunuşumun nedenini açıklamak zorundayım. Adama binada boş daire olup olmadığını sorarken yanı başımda kedi gibi sessizce gelen iki gölge beliriyor. Yine o lanet herifler. Ne meymenetsiz heriflermiş. Bu ne küstahlık. Bu ne cesaret. Acaba benden, onlardan şüphelendiğimden falan çekinmiyorlar, hiç korkmuyorlar mı? Her neyse. Bu çarede suya düşmüş oldu. O kızgınlıkla sinirden tir tir titriyordum. Galatasaray'daki polis karakoluna gidip bu 3 çapulcu tarafından sabahtan beri izlendiğimi, hatta otomobil ile beni kaçırırlarken bundan 1001 güçlükle kurtulduğumu anlatıp herifleri burada tutuklatmayı bile düşündüm. Kapıcı yeni gelenleri fark edip yanlarına gidince ben de o herifleri kapıcı ile baş başa bırakıp binadan çıktım. Tabii onlar da vakit kaybetmeden peşimden. Artık caddede yürürken arkama bakmamaya başladım. Çünkü nasılsa takipten vazgeçme niyetleri yok. Düşünüyorum ki bu gibi işlerde kurnazlık her çareye üstün gelir. Polise başvurmak bir sürü soruşturmaya yol açacak, iş dallanıp budaklanacak. Olasılıkla durumdan herkesin haberi olacak ve bu benim için hiç iyi olmayacak. Benim için ve bizim için. Bizim mi? Yani hanımefendilerle benim için. Hayatımın onların hayatlarıyla bu kadar yakınlaşması bu olaylar nedeniyle gerçekleşti. Böylesine bir mutluluk için değil böyle yorgunluklar, en büyük tehlikeler bile göze alınmaz mı? Yeniden elde ettiğim güç ve dirençle daha canlı yürümeye başladım. Ama sabahtan akşama kadar orada burada yürü babam yürümeye de hiç niyetim yok. Çift kapı numarası da fos çıktı. Değil 2 kapılı, 5 kapılı bina bile olsa bir işe yaramayacağı anlaşılmıştı. Bu av köpekleri birlik oyunlarla atlatılamayacak gibiydi. Bu çakallara böyle numaralar sökmüyordu. Bakalım ne çare bulacağım. Bulmam gerek. Yoksa onların benden daha akıllı olduklarına inanma gibi çok aşağılayıcı bir durumla karşı karşıya kalacağım. Allah yazdıysa bozsun. Sokaklar daha kalabalık olsa belki o karışıklıkta gözlerden uzak kalmayı başarabilirim. Uçacak halim olmadığına göre pek akla gelmeyen bir atlatma yolu bulmaktan başka çare yok. Önüme gelen aklıma esen her fırsattan yararlanmalıyım. Ağır ağır caddeden aşağı doğru yürürken gözlerimle de böyle bulunmaz, akla gelmez fırsatlar arıyorum. Pera Palace Oteli'nin önündeyim. Onlarsa karşıki kaldırımda yine 150 adım gerideler. Cadde hala ıssız. Ara sıra hızlı bir tramvay ya da bir otomobil geliyor, geçiyor. İlerliyorum, Kuriger mağazasını geçtim. Az önümdeki durağa yanaşan tramvayın kalkmak üzere olduğunu gördüm. Tünele doğru gidip şişhanede aşağı inecek, yerimden fırlayıp koşarsam belki yetişirim. 150 metre gerimden gelen çakalların yetişebilmesi ise söz konusu bile değil. Haydi Şakir Feyzi, hiç ummadığım bu fırsattan yararlan. Tabana kuvvet diyerek kendimi yüreklendirdim ve hızla koşmaya başladım. Kalkan tramvay henüz hızlanmadan arka kapısının basamağına sıçramayı da başardım. Tramvay hızlandığı an arkama baktım. Hiç akıllarına gelmeyen bu ani davranışım üstüne av köpekleri de koşmaya başlamışlardı. Ama sonuçta yaya kalmışlardı. Çünkü bu ıssız sokakta uçarcasına bir hızla aşağı doğru akıp giden tramvayıma yetişebilmeleri için kuş olmaları gerek. Ben bu inanılmaz kurtuluşu henüz kesin saymayarak tramvayın arka camından onları seyrediyorum. Bir otomobil çevirmeye çalışıyorlar ama sürücü durmadı. Daha fazlasını göremedim. Artık onları görmem olası değil. Epeyce uzaklaştık. Tramvay tünelin başındaki 6. daire denen belediye binasının yokuşunu inerken aramızdan otomobil gelip geçmediğine bakıyordum. Hayır, yok. Kesinlikle çevirdikleri otomobil müşterileriydi. İnşallah, inşallah öyleydi. Birdenbire köşeye dönüp yukarıdan sanki uçarak gelen bir otomobil görüyorum. Mutlaka onlardır. Yetişecekler, yetişiyorlar, yetiştiler. İşte, işte. Oto aynı hızla geliyor, yanımızdan geçiyor. İçinde tek bir kadın oturuyor. Onlar değil. Oh, kurtuldum. Ama daha emin değilim. Tramvay yıldırım gibi yokuşu inip postanenin karşısında durunca hemen aşağı atladım. Ve yine deli gibi koşmaya başladım. O hızla Galata yenen çapraşık sokaklardan birine daldım. Oradan başka bir sokağa, sonra başka bir sokağa saptım. Bu sefer dizimi kaybettiremezsem bir daha hiç kaybettiremem. Soluğu Karaköy'de aldım. Hala tık nefes, soluk soluğayım ama koşmayı kesmedim. Çünkü onlardan olabildiğince uzaklaşmalıyım. Biraz dinlenip bir karar verebilmem için ıssız bir yere gitmem gerek. Onların gelemeyeceği bir yer. Galata rıhtımına daldım ve ıssız sokaklardan tophaneye doğru koşmayı sürdürdüm. Öyle bir yer olsun ki beni bulmaları ihtimali olmasın. Neresi, neresi? Definenin yeri. Epeyce dolaşık sokaklardan geçip izimi kaybettirdiğinden emin olunca bundan sonra yapacaklarımı düşündüm. Herifler beni kaybedince ilk iş olarak elbette Taksim, Sıra Selviler'deki Cambazoğlu apartmanının önüne gidecekler ve beni orada bekleyeceklerdi. Kendilerinden şüphe ettiğimi biliyorlarsa neyse ama değilseler pek hoş bir şey olacaktı. Beni günlerce boş yere orada beklerken ben bu tarafta işi tamamıyla yoluna koyar, bitirirdim. Ama her olasılığı hesaba katarak kendilerinden haberim olduğunu bildiklerini düşünmem gerekiyordu. Bu durumda doğal olarak biri Taksim'de beklerse, bir başkası Aksaray'da, bir üçüncüsü köprü başında, bir dördüncüsü mesela Galatasaray'da nöbete çıkmazlar mıydı? Demek ilk iş onların beni tanımayacakları bir kılığa girmekti. Kılık değiştirmek nasıl olursa olsun Aksaray'a gitmek için zorunlu ve gerekliydi. Orada heriflerden birine rastlarsam hiç şüphelerini çekmeyecek bir kılığa girmem gerekiyordu. Ama nasıl bir kılık? Nasıl bir kılığa girmeliydim ki benden hiç şüphe etmesinler? Akıllarına en küçük bir şüphe gelmesin. Buldum. Sırtıma bir cübbe giydim. Başıma da bir sarık sardım mı iş olur biterdi, değil mi? Nereden akıllarına gelirdi Doktor Şakir Feyzi'nin Fatihli ya da Eri Kapılı ya da Eyüplü bir mesela Keramettin Hoca Efendi olacağı? Ama bu kılığı nereden bulacaktım? Saate baktım, 3'tü. Haziran gününün bu vaktinde akşama daha bir yıl vardı. Geri döndüm ve tophanenin eskici dükkanlarını taramaya başladım. Bir iki dükkana girdim. Bir cübbe, bir gömlek arıyordum. Nasıl olursa olsun herifleri şüphelendirmemek gerekirdi. Sonunda bir tane buldum ve dükkancıya kısa bir masal anlatarak bunları yoksul bir hoca için satın alacağımı söyledim. Aldıklarımı paket kağıdına sardırdım ve paketi koluma aldım. Galata'ya doğru yürüdüm. Orada kumaş satan bir dükkana girdim ve salaşpur sordum. Salaşpur, seyrek dokumalı, astarlık ince bezdir. Acaba sarı salaşpurdan mı yaparlardı? Bunu bilmiyorsam da salaşpurdan sarığın pekala olacağını gördüm. Ondan da aldım. Paketler kolumun altında yürüyordum. Şimdi bunları nerede giyecek? Hele sırığı kafamda nerede saracaktım? Bin tereddüt, bin düşünceyle yürüyor, ayağımda iskarpinlere, ütülü pantolona bakarak sarıklı cübbenin altında bu şık iskarpinin ve bu ütülü pantolonun hiç gitmeyeceğini görüyordum. Ama onları da değiştirirsem elimde daha ağır bir paket olacaktı. Adam sende. Paketi bir dükkana emanet bırakırım dedim. Ayağıma kaba potinle bir de eski bol pantolon aldım. Bunları yüklenerek doğru köprüye gittim. Şüphe çekmeden, kimse görmeden soyunup giyinmek için en uygun yer köprü altındaki helalardı. Bunlardan birine girip rahat rahat soyunacak, arkamdakileri çıkardıktan sonra bir paket yapıp çıkacaktım. Ada iskelelerindeki helaya girdim. Bir dikkatsizlik sonucu ele geçirim korkusuyla kalbim şiddetle atıyor, telaş ediyordum. Ayağımdan iskarpinleri çıkardım, kaba potinleri giydim. Pantolonu değiştirdim. Frenk gömleğimi çıkardım. Mintan denen gömleği, onun üzerine de cübbeyi giydim. İyi oldu ama şimdi sarığı nasıl saracaktım? Meğer sarık sarmak ne zor bir sanatmış. Sarıyorum sarıyorum, bir türlü genç bir hoca başı yapamıyorum. Sonunda aslında değilse de biraz benzerini yaptım. Fesin kalıbını epeyce büzdüm, başımı oturttum. Aman yarabbi, kendimi aynada görebilmek için neler vermezdim. Şimdi bu kılık ve bu suratla dışarı çıkıp insanların içine girebilecek miydim? Ömrümde hiç bu kadar zor bir durumda kalmamıştım. Kaç kez kapıyı açtım, kapattım. Çıktıktan sonra beni ilk gören kimse, ''Aa, uydurma bir hoca'' diyecek diye titriyordum. Sonunda 100.000 tereddüt, 100.000 korku ve çekinmeyle dışarı çıktım. Köprü altı ıssızdı. Kimseye rastlamadım. Yürürken aklıma bıyığım geldi. Onu son modaya uygun kestirmeye gerekli görmemiş, yalnızca uçlarını biraz kısaltmıştım. Öyle olmakla birlikte görünümü bir hocaya yakışmayacak ölçüde biçimli ve düzgündü. Elimde olmadan elim bıyığıma gidiyor, onu bozmaya çalışarak yürüyordum. Paketi orada bir dükkana bıraktım. Artık emindim ki kimse bende olağanüstü bir kılık ve görünüm görmüyor, hiç kimse merakla bile bakmıyordu. Demek kıyafetim olmuştu. Korkmadan yürüyebilirdim. Herifler bile görse tanımazlardı. Artık Aksaray'a gitmek, konağın yerini, çevresini araştırmak zamanı gelmişti. Köprüde Eminönü tarafına yürürken aklıma geldi. Hanımefendiler beni bu kılıkta görseler ne yaparlardı? Acaba beni tanırlar mıydı? Suzan Hanım kıyametleri koparır, haykırır, hanımefendi ise kahkahalarla gülmekten bayılırdı. İlk işim bir el feneri, bir tornavida, bir burgu, bir keski almak oldu. Bunları bir paket yaparak cübbemin geniş iç kısmına yerleştirdim. Tramvaya atladım, Aksaray'a hareket ettim. Konağın sokağı yangınlardan harap bir duruma gelen Aksaray'ın sapa ve pek ıssız bir mahallesindeydi. Dört yanı yüksek ve kalın duvarlarla çevrilmiş evin büyük kapısı kullanılmaya örümcek bağlamıştı. Bir köşesinde bir çeşme ve üstünde kökü bahçe içinden bir incir ağacı vardı ki bu ağaçtan duvara çıkıp öbür tarafa atlanabilirdi. Sokakları ağır ağır dolaşarak dört duvarı da uzun uzun araştırıp inceledim. Duvarlardan arkada olanı bir başka eski evin bahçesiyle bitişik idi. Öteki üç duvar sokağa bakıyordu. Sokak kapısını uzaktan baktım. Acaba kullanıyorlar mıydı? Ve içeride adam var mıydı? Bu konuda bir belirti görünmemekle birlikte kapı ve bahçe yolu da pek terk edilmişe benzemiyorlardı. Ne olur ne olmaz diyerek bir aşağı bir yukarı gittim geldim. Gelen geçen olmadığı gibi karşıda ev falan da bulunmadığından bu hareketim hiç şüphe çekmeyecekti. Evden çıkan ya da eve giren olursa içeride insan olup olmadığını anlayacaktım. Akşama kadar böyle dolaşıp durdum. İçeride kimse olmadığına emin olduktan sonra gidip bir şeyler yemeye ve dönüşümde epeyce karanlık olacağından incir ağacından içeri girmeye karar verdim. Bir aş evinde yemek yedikten sonra ağır ağır geri döndüm. Gece karanlık ve sokaklar ıssızdı. Çeşmenin önüne geldiğim zaman gündüz o kadar ıssız olan sokağın şimdi çöl benzeri bir görünüm aldığını gördüm. Bundan sonra çok dikkatli ve temkinli olmam gerekiyordu. Bunun için biraz daha beklemem gerektiğini düşündüm. Saat henüz 9.30'tu ve bu bir yaz gecesi için erken bir zaman demekti. Bu nedenle yeniden dolaşmaya başladım. Sonunda saat 10'a geldi. Yarım saat içinde sokaktan tek bir insan bile geçmemişti. Artık ne olursa olsun diyerek ağaca asıldım. Çeşmenin taşlarına basarak duvarın üstüne çıktım. Bir dakika sonra bahçedeydim. Bahçe sanki sokaktan daha karanlıktı. İçeride insan varsa önce bunu anlamam gerekiyordu. Karanlıkta ses çıkarmadan yürüyerek binaya yaklaştım. Pencerelerin hiçbirinde ışık yoktu. Artık güven içinde hareket edebilirdim. Ama yine de birileri uykuda olabilirdi. Olası bir tersliğe karşı gürültü etmekten kaçınmam gerekti. Kapalı duran giriş kapısını inceledim. Kapıda kilidi de oldukça sağlam duruyordu. Hemen zorlamanın anlamı yoktu. Belki içeri daha kolay girebileceğim bir yer bulurdum. Konağın çevresini dolaştım. Arkada küçük bir kapı daha buldum. Bu kapının kilidini açmak bana öbürüne göre çok daha kolay göründü. Aletlerimi çıkardım. Açmam 5 dakikayı bile bulmadı. İçeri girdim. Bir yandan da kendi kendime dik eğik mermer sözünü tekrar edip duruyordum. Hanımefendiden konağın içi hakkında tam bilgi almıştım. Bu bilgiye dayanarak elimde cep fenerimle önce giriş katını aradım. Sonra birinci kata çıkıp yemek salonuna girdim. Buradaki mermerleri inceledim. Mermerler duvardaki bir musluğu çevreliyordu. Musluk altı ve üstü düz, oymalı mermer levhalarla bezenmişti. Pek görkemli bir şeydi. Ama bunda diklik varsa da eğik bir yüzey yoktu. Bir de hamamı incelemem gerekliydi. Hamam konağın en uzak köşesiydi. Sıkışık kemerlerle dolu dar bir geçitten geçtim. Gıcırdayan merdivenlerden inip çıktım. Merdivenlerin birinden inerken ayağımın yanında bir hışırtı işittim. El fenerini tutup baktım. Bir yılancık telaşla basamaklardan aşağı kayıp yuvarlandı. Kendi kendime güldüm. Suzan Hanım'ın yılanları, çıyanları ve canavar ejderleri dedim. Eski konakların önemli ve seçkin yerlerinden biri sayılan hamam, süslü kurnalar ve değerli mermerlerle kaplıydı. El fenerimi mermer duvarlarda gezdirmeye başladım. Dik eğik taşı aramaya koyuldum. Dik eğik taş eğer bu konaktaysa nerede olabilirdi? Ne yazık ki hiçbir yerde bu tanıma uygun bir taş göremiyordum. Yıkanacak yerde bir şey bulamayınca oradan çıkıp salona geçtim. Gözlerimle odalarda tek bir yer bile ıskalamamaya çalışıyor, her yeri araştırıyordum. Birdenbire dizlerim titremeye başladı ve gözlerim karardı. Sanırım oydu. Orada, köşede. Yarım metre eninde bir köşe. Altı bölüme ilk olarak dikine koyulmuş bir mermer yüzey ve örtülü. Acaba? İncelemeye koyuldum. Bu yatık mermer yüzey duvara vidalarla tutturulmuş olup dört köşesinde dört vidanın sarıları parlıyordu. Acaba define burada mı? Ah paşacık, bizi başlangıçta çok yordun, çok uğraştırdın ama galiba sonunda... Elim titreye titreye tornavidayı döndürdüm. Sarı vidaları sökmeye başladım. Hayat, mutluluk, bütün dünya ya şimdi benim olacaktı ya da... Aman yarabbi, acaba bir dakika sonra bütün altınlar gözümün önünde olacak mıydı? Üstteki vidaları söktüm. Heyecandan gücüm kesilmişti. Biraz soluklandım. Sonra alttaki vidaları da sökmeye başladım. Şimdi vidalar çıkmıştı ama ben mermeri kaldırmaya cesaret edemiyordum. Gözlerim kararıyordu. Öyle bir andaydım ki ya canıma can katacak ya da cehennemin en derin uçurumuna yuvarlanacaktım. Birkaç dakika bekledim. Hiç kımıldamadan gücümü topladım. Sonra elimi uzattım. Tornavidayı sokarak mermer yüzeyi yerinden oynattım ve bana doğru çektim. Daha mermeri tutup yere yatırmadan arkasındaki boşlukta çuvala benzer bir şey görmüştüm. Yeniden gözlerim karardı, kalbim duracak gibi oldu. Yere düşmek üzereydim. Neyse ki son anda kendimi toparlamayı başardım. Bu, kenevirden büyük bir çuvaldı. Belli ki içi ağzına kadar doluydu. El fenerini yanıp duruma bırakıp elimi çuvala uzattım. Ağzı bağlanmış idi. Elimin değişinden içinde altın olduğunu anlıyordum. Hemen ağzındaki ipi kestim, elimi daldırdım. Şıkır şıkır altınlar. Beşi bir yerde, tek yarım, çeyrek altınlar. Bir yığın, bir küme, dolu dolu. Karıştırırken bir başka küçük kese daha elime geçti. Onu açtım. Pırlantalar, elmaslar, zümrütler, yakutlar, inciler. Servet, dünya, hayat. Ve sonra Suzi, Suzan. Ah, bugüne kadar cesaret edemiyordum ama elim bu büyük servetin üzerinde olarak kalbimin bütün gücüyle yemin ettim. Suzan, sen benim olacaksın. Ve bu paralarla, bunlarla birlikte senin aşkın, senin güzelliğin, senin bütün o inci kadınlığın, ilahi varlığın benim olacak. İnanıyorum, artık inanıyorum. Bu oyun değil. Bugünkü para ile 1,5 milyon lira. Onları inandırmak ve deli etmek için değerli taşların bulunduğu keseyi pantolonumun cebine indirdim. Torbayı yeniden bağlayarak eski yerine koydum ve mermeri de üstüne vidaladım. Artık emin, rahat ve aynı zamanda hiç duymadığım bir güç ve dirençle hamamdan çıktım. Ama dolaşık koridorlardan, çapraz merdivenlerden çıkıp inerken yanı başımda camı kırılmış, bahçeye bakan bir pencereden dış kapının çatır çatır anahtarla açıldığını işitmeyeyim mi? Aman yarabbi, dehşet. Acaba kim? Hemen cep fenerini söndürerek izlemeye koyuldum. Birbiri ardı sıra içeri girdiler. 4 kişiydiler. Kesinlikle bizim çapulcu sürüsüydü. Yüksek sesle söylene söylene içeri doldular. Kapıyı kapadılar. İç kapıya yaklaştılar. Artık göremiyordum. Ya şüphelendikleri için buraya gelmişlerse? Ya şimdi konağı aramaya kalkarlarsa? Belki de en uygunu kendimi bahçenin karanlığına atmak, olup biteni oradan anlamaya çalışmaktı. Ben sessiz adımlarla arka merdivenden inerken onların kaba kaba gülerek kalın ökçeli kundurularıyla büyük merdivenden çıktıklarını işitiyordum. Hırsız gibi. Kendimi bahçenin karanlığında bulduğum zaman gözlerimi çevirip pencereleri yokladım. Pek az bir zaman sonra kapının karşısındaki pencereler aydınlandı. Herifler oraya girmişlerdi. Şimdi yapılacak iki şey vardı. Ya burada kalıp sessizce odanın kapısına kadar yaklaşarak onların konuşmalarından durumu öğrenmek ya da yavaşça sıvışıp ellerine geçmek tehlikesinden kurtulmak. Öyle ya, burada kalacak olursam binde bir olasılıkla bile olsa görülüp ele geçme tehlikesi vardı. Oysa şimdi cebimde bir hazine vardı ve hiçbir insanın yaşamadığı bu derin sarhoşluk ile uçarak kendimi Taksim'e atmam gerekiyordu. Ah, aman yarabbi. Evet, evet. Doğru, Taksim'e. Nasılsa çapulcular şimdi burada olduğuna göre sıra servilerdeki Cambazoğlu apartmanına elimi kolumu sallayarak tehlikesizce gidebilirdim. Gidip onların önüne cebimdeki her kadını deli edecek değerli ve eşsiz pırlantaları taşları atarak işte demek ne büyük bir zafer olacaktı. Hemen kendimi kapıya attım. Yavaşça açtım. Dışarı çıktıktan sonra yine yavaşça kapattım. Karanlık sokakta hızla koşmaya başladım. Bu ıssız yerlerde karşıma çıkıp beni 5-10 kağıt için soymaya kalkacak bir hırsızın hayatı değişirdi. Bu gece beni soyacak bir karmanyolacı hiçbir hırsızın hiçbir yerde ve hiçbir zaman ele geçiremediği kadar büyük bir servet elde ederdi. Sonunda tramvay yoluna çıktım ve bir tramvaya bindim. Beyazıt'ta inerek Fatih tramvayını bekledim. Yarım saat sonra Taksim meydanındaydım. Uzun uğraşlardan sonra elde edilen bir aşk buluşmasına gidiyormuş gibiydim. Uçar gibi apartmana koştum. Merdivenleri beşer beşer çıktım. Kapının zilini çaldığım zaman içimden sevinç ve heyecanla haykırmak geliyordu. Hizmetçi bana yabancı yabancı bakarak "Kimi istiyorsunuz?" diye sordu. Kahkaha ile gülerek "Hanımefendilere hoca efendi gelmiş dersin" dedim. Kız Rum şivesiyle "Ne hocası? Siz de kimsiniz?" diye üsteliyordu. Bizim gürültümüz üzerine Suzan geldi. Beni tanımamış gibi bakıyordu. Ben de bozuntuya vermeden öyle duruyordum. "Kimi istiyorsunuz?" diye sordu. "Dik, eğik mermeri istiyorum." O anda Suzan'ın yüzünde beliren değişikliği ömrüm boyunca unutmayacağım. Gözlerinde bin bir şimşekle bir soru kıvılcımlandı. Kaşlarını çatarak beni yeniden süzdü. Ben başımdan sarığı çıkararak olduğum gibi görününce bir çığlık, bir feryat koptu. "Aa, doktor bey, vallahi billahi o. Anne koş, koş." Ben içeri girmiştim. Hanımefendi koşarak geldi. Aşçı kadın da mutfaktan kapı aralığına koşmuştu. Hepsi şaşkınlıkla bana bakıyorlardı. Hanımefendi kahkahalardan kırılıyor, Suzan sevinçten mi bilmem ama sıçrıyor, zıplıyordu. Hanımefendi elimden tutup beni salona götürdü. "Bu ne hal Allah aşkına?" diye soruyordu. O zaman onlara olanları kısaca anlattım. "Demek konağa gittiniz ha?" "Evet," dedim yalnızca. "İçeri girebildiniz mi?" "Evet," dedim yalnızca. Soran gözlerle olumsuz bir yanıt almaktan korkarak bakıyorlardı. Elimi cebime soktum. Küçük torbayı çıkardım, önüne bıraktım. Bir şey anlamayarak baktı ama elini de uzattı. Ben hiçbir söz söylemeden bekliyordum. Suzan elini uzatmış, annesinden önce keseyi kavramış, heyecanla çözüyordu. Şimdi torba açılmıştı. İkisi de gözleri korkunç bir biçimde hemen hemen yuvalarından fırlamış denecek halde açılmış, durulmuş, durağanlaşmış bana bakıyorlardı. Ben yalnızca "Bunlar kapının anahtarı." Ya da sürahi ile bardak demişim gibi doğallık ve sıradanlıkla "Altınların yanında bir de bu kese vardı. Onu da size getirmek için aldım." dedim. İnanamıyorlar, bir oyun yaptığımı sanıyorlardı. Sonunda inandıkları zaman hanımefendinin gözlerinden iri damlalar yuvarlanmaya başladı. Göğsünden kopan derin hıçkırıklarla sarsıldı. Elimi kaptı, öperek "Ah doktor bey, Bizi nasıl bir sefaletten kurtardın, bize ne büyük iyilik ettin, mümkün değil bilemezsin diye gözyaşı dökmeye başladı. Suzan, anasının bu duygulanışını ve heyecanını derin bir sarsılışla dinliyor, bir yandan da torbadaki elmasları karıştırarak ''Gözlerime inanamıyorum'' diyerek sıçrıyordu. Hanımefendi, ellerinde tek bir elmas kalmadığını, evlerindeki eşyaları sata sata yaşadıklarını, artık borç alacak bir yer kalmadığından ne yapacaklarını şaşırdıklarını dile getiriyor, ara ara hıçkırarak uzun uzun hayatını anlatıyordu. Paris'te yalnız kaldıklarında, orada sefarethane memurlarından bir adamla evlenmiş. Onunla birlikte Dünya Savaşı başlangıcında İstanbul'a gelmişler. Ama buraya geleli daha 2 ay olmadan adam ansızın ölünce ana kız pek çaresiz kalmışlardı. Kendisinin serveti kalmadığı gibi kocasının maaşından başka bir geliri de yoktu. O zamana kadar aileden kalma ne var ne yoksa satmışlar, yemişlerdi. Şimdi ne yapacaklardı? İşte o zamandan beri elmasları, halıları satarak yaşamışlardı. Kadın oldukları için bu işlerde çok zarar ediyorlar, hep aldatılıyorlardı. Aşçısız, hizmetçisiz yapamıyoruz, öyle alıştık. Bu aşçı kadına 9 aylık borcumuz var. Hizmetçi geleli 6 ay oldu, 5 para almadı. Apartmana kira vermeyeli 5 ayı geçiyor. Hepsi de bizi temiz, soylu görerek sabrediyorlar, dişlerini sıkıyorlar, bir gün elbette verirsiniz diyerek bekliyorlar. Suzan birdenbire tir tir titreyerek ''Aman anneciğim artık kurtulduk, artık inşallah kurtulduk'' dedi. Hanımefendi ise gözlerinde derin bir yakarma ifadesiyle ''Allah nur içinde yatırsın onu, babacığım yine imdadımıza yetişti'' diye cevap verdi. Suzan ''Ya doktor?'' diye sordu. Hanımefendi ''Doktor, o vallahi Hızır'dır. Allah nereden gönderdi bilmiyorum. Ona nasıl minnettar olduğumu anlatamam. Artık canımız onun uğruna fedadır. Hayır hanımefendi demek istiyordum. Siz bana değil, asıl ben size fedayım. Hele Suzan Hanım için yalnız canımı değil, dünyaları, dünyanın bütün servetlerini, bütün mutluluklarını bile feda ederim diye haykırmak istiyordum. O zaman artık gelecek bizimdir. Kedere, eleme gerek yok. İnşallah mutlu olacaksınız, mutlu olacağız diyerek emin olmalarını istedim ve sözü değiştirmek için gizemlerle dolu konağı anlatmaya başladım. Konaktan ayrılacağım sırada heriflerin ortaya çıktıklarına sıra gelince ikisinin de gözleri korku bulutlarıyla karardı. Suzan onların apartman karşısında yeniden göründüklerini fark edince annesine ''Anne, doktor herifleri aldattığını sanıyor ama bak yine nöbete geldiler.'' dedi. Onlara hiç kimseye paradan, defineden söz etmemelerini söyledim ve kilitli olmasından dolayı paranın bir gecede alınamayacağını söyledim. Birkaç gecede altınların hepsini birden bulundukları yerden kaldırıp getireceğime sözlerimi ekleyerek evden ayrılmak için izin istedim. Üsteliyorlar, geceyi orada geçirmemi rica ediyorlardı. Ben, yarın sabah bu çapulcuların ilk kişi doğru buraya gelip nöbete girmek olacaktır. Sonra burada hapis olur çıkamam dedim ve apartmandan çıktım. Sarığı çıkarmış, arkamda cübbeyle Taksim Meydanı'na doğru yürüdüm. Saat 12'yi geçiyordu. Meydan tenhaydı. Caddeye çıktım, Galatasaray'a doğru yürümeye başladım. Tek tük insana rastlıyordum. Dükkanlardan kimi henüz açıktı, kimilerinin ise ışıkları sönüktü. İlerledim, Tokatlı yanı geçtim. Galatasaray'ı da geçtim ve Tünel Caddesi'ne ilerledim. Geçtiğim yerlere göre daha ıssız olan burada dükkanların hemen hemen hepsi kapalıydı. Ben otele gidiyordum. Sol kaldırımdan yürüyordum. Tam Saint Antoine Kilisesi'nin önündeydim. Arkamdan bir korna çalınca baktım ağır ağır peşim sıra bir araba geliyor. Karşıdan da 2 kişi bana doğru geliyorlar. Bilmem nasıl oldu. Bu adamlar yanıma geldikleri an oto da epeyce ilerlemiş hatta beni biraz geçmişti. Oto birdenbire durdu. Adamlar da beni kıskıvrak kavradılar. Bir şey yapmaya, haykırmaya değil anlamayı bile vakit bulamadan kendimi otonun içinde buldum. Ağzımda bir mendil, gırtlağımda bir pençe, boğuluyorum sandım. Beni otonun döşemesine yatırdılar. Birisi sert bir sesle ''Haydi'' dedi. Oto bir döndü, hızlı uçmaya başladı. Boğazım keskin bir demir pençenin bastırmasıyla eziliyordu. Boğulacak gibiydim. Kurtulmak için başımı sallıyor ama kendimi bu demir pençeden kurtaramıyordum. Çabalıyordum, ben çabaladıkça parmaklar sıkıyordu. Öyle ki hareket etmek mümkün değildi. ''Ey zavallı'' dedim kendi kendime. ''Suzan'a, altınlara, hatta hayata artık veda et.'' Uçuyorduk, sıçrıyorduk, atlıyorduk. Delice bir hızla gidiyorduk. Acaba nereye? Acaba ne yapacaklardı? Bunları düşünmeye olanak da yoktu. Çünkü son nefesimi veriyormuşum gibi ağzıma köpükler gelmeye başlamıştı. Bu acı içinde kendimi kaybettim. Vücudumda kalan hayat gücüyle karabasanlar içinde yuvarlanıyordum. Beni ite kaka tekmeliyorlar, yerde sürüklüyorlar. Sanki bir havuzdayım da kurtulmak, dışarı çıkmak için uğraştığım, didindiğim halde başarılı olamıyorum. Su içinde vücudum rahatsız, üşüyorum. Ama mümkün değil, karaya çıkamıyorum. Tam kıyıya yetişip çıkacağım sırada birisi ayağıyla beni yeniden suyun içine itiyor. Tekrar yuvarlanıyorum, tekrar uğraşıyorum. Tekrar pençeleşiyorum. Bu kaç saat sürdü kim bilir. Kendime geldiğim zaman bir yataktaydım. Çıplak duvarlı bir oda. Demir bir karyolada uzanmış yatıyorum. Pencerelerin panjurları kapalı olduğundan oda epeyce karanlık ama güneş ışığı panjur aralıklarından sızarak odayı yeteri kadar aydınlatıyor. Vücudum olasılıkla uzun sürmüş bir uykuya rağmen kırık ve bitkindi. Özellikle boğazım fena halde sızlıyor, fena halde yanıyordu. Neredeydim? Anlamak için kımıldandım. Güçlükle doğruldum, sendeleye sendeleye yürüdüm. Pencerenin birine gittim. Aralıklardan sınırsız bir kır ufku, uzakta bir deniz görebildim. Burası neresi olabilirdi? O zaman hanımefendinin sözlerini anımsadım. Acaba beni Yeşilköy'e falan mı getirmişlerdi? Nasıl getirmişlerdi? Getirenler kimlerdi? Taksim'de olduğumu nasıl anlamışlar? Beni nasıl tanımışlar? Nasıl bulmuşlardı? Bu heriflerin korkunç haydutlar olduklarını düşünüyor, onlarla güç, cesaret ve kurnazlık bakımından kimsenin boy ölçemeyeceğini anlıyordum. Şimdi beni de kapana tıkmışlardı. Artık ötesini Allah bilirdi. Yeniden yatağıma döndüm. Düştüm, oturdum. Kendimi ciddi biçimde tehlikede görüyordum. Burada beni pekala yok ederler ve kimsenin, hiç kimsenin haberi bile olmazdı. Hatta hanımefendi olsun, Suzan olsun, ne yaparlarsa yapsınlar beni kurtaramazlardı. O zaman gözümün önünde hamamdaki altın çuvalı ve Taksim'deki şiir ve güzellik hazinesi dans etmeye başladı. Aman ya Rabbi, tam hayatıma sahip olacağım sırada, hayalini kurduğum mutluluğa kavuşma olanağının geliştiği sırada, böyle eli kolu bağlı, böyle korkunç bir canavarlar elinde kalmak ne felaketti. Evet, beni nasıl bulmuşlar, nasıl bulmuşlar ve nasıl tanımışlardı? Acaba Aksaray'a gelen dört kişiyle Cambazoğlu apartmanının önünde bekleyenler değişik kimseler miydi? Yoksa bir nöbetçi bırakarak çekilmişler de nöbetçinin haber vermesi üzerine hızla koşup yetişmişler miydi? Nöbetçi Aksaray'da ücra bir eve nasıl bu kadar hızlı haber gönderirdi? Telefonla mı? Acaba konakta telefon var mıydı? Benim gözüme çarpmamıştı. Ne olursa olsun bu kör kapandı sıkışmış, fıldır fıldır küçük gözleriyle dışarıyı gözleyen, sağa sola çırpınarak dövünen zavallı bir fare yavrusu gibi mahkum ve mapustum. Ancak ne ustalıkla beni otaya atmışlar, ne kurnaz bir oyunla kaçırmışlardı. Doğduklarından beri heriflerin işi gücü böyle şeyler olmalıydı. Ben ise 4-5 polis romanı okudum ve bilgiçlik yaparak sözüm onu onlara meydan okuyordum, öyle mi? Acı acı bu bilgiçliğime güldüm. İşte bu bilgiçliğin sonucu. Kapandı bir fare yavrusu. Dışarıda bir ayak sesi işittim. Merdivenden yukarı biri geliyor. Ses kapıma kadar geldi. Bir anahtar gıcırdadı. Kapı aralandı. İri bir kaya parçasına benzer biçimsiz bir kafa içeri sokuldu. İki yılan gözü bana doğru zehrini akıttı. Sonra yavaşça kapıyı kapadı, kilitledi. Yine o ağır yürüyüşüyle merdivenlerden indi. Tutsak. Vücudum kısa süreli dinlenmeye karşın dün gece uğradığı saldırı sonucu bitkin ve kötü bir durumdaydı. Ayakta durmak bir yana oturamıyor, hep yatmak istiyordum. Sonra beynim binbir karışık düşünce ve kaygı ile alt üst idi. Neredeydim? Ne olacaktım? Neredeydim sorusuna binbir acı düşünce karışıyor, ne olacağı sorusuna ise tehlike kaygısı yüz bin korkunç felaketle zehirliyordu. Heriflerin elinde onların istek ve dileğine bağlı her tehlikeye açık bir zavallıydım. Amaçları ne olabilirdi? Benden define ile ilgili bilgi almak. Bu kuşkusuz. Ben bilgimi onlara verebilir miydim? Hayatın pahasına bile olsa vermeli miydim? O zaman kendimi feda etsem bile gözümün önünde dün geceki gözyaşlarıyla hanımefendi ve Suzan beliriyor. Onların hakkını, onların hayatını ve mutluluğunu kendi esenliğim için fedai hakkım olmadığını düşünüyor ve kabul ediyor, kabul etmek zorunda kalıyordum. Peki ne yapacaktım? Bunu şimdiden belirlemeli ve buna hazırlanmalıydım. Bundan dolayı onların bana karşı takınacakları tavrı bilmem gerekliydi. Olasılıkla beni konuşturmaya çalışacaklar, benden bekledikleri bilgiyi almak için belki işkenceye bile başvuracaklardı. Bugüne kadar hayatımda böyle şiddetli, böyle acı veren şeylerle hiç ilgilenmemiş, hiç böyle bir olayın içine girmemiştim. Böyle olayları romanlarda okumuş, sinemalarda görmüştüm. Ömrümde benim de başıma böyle durumların geleceğini kim söylese şiddetle karşı koyar, inanmazdım. Düşüncelerimi düzenleyip sıra ile mantık çerçevesinde bir davranış kuralı getirmem gerektiğini görüyor ama buna rağmen düşüncelerimin karışıklığı bu düzen arzusunu bozarak atlaya atlaya bin bir türde şeyler düşünüyordum. Ama hepsi de içinde bulunduğum müthiş durumun tehlikeleri hakkında olmak şartıyla. Şimdi olasılıkla bana "Defineyi bize vereceksin" diyecekler. Acaba onu bulduğumu biliyorlar mıydı? O gece elmasları apartmana getirdiğim zaman önceki tecrübemize rağmen sevinçle her tehlikeyi unutmuş, coşkunluk ve neşe içinde çevremizde düşman ajanlarının bulunma olasılığını hiç aklımıza getirmemiştik. Biliyorlarsa bunu elde etmek için ellerinden gelen her vahşete başvuracaklardı. Ve ben ne yaparlarsa yapsınlar, Suzan'ın çekiciliği, hanımefendinin hakları adına özveride bulunacak, ağzımı açıp da tek bir sözcük bile söylemeyecek, en ufak bir bilgi bile vermeyecektim. Bilmiyorlarsa, evet, o zaman da aradım araştırdımsa da henüz bir ipucu elde edemedim diyecek ve onları yanlış yollara yöneltmek için türlü oyunlar yaratacaktım. Kararım işte buydu. Bu kararı 2-3 saatlik perişan, dağınık ve yorucu bir beyin çalışması ile verebilmiştim. İşte bu sırada merdivende yine o kaba ve gelenin haydut olduğunu hissettiren ayak sesini duydum. Ses, döşeme üstünde yankılı feryatlar çıkararak yaklaşa yaklaşa kapıya kadar geldi. Kilit içinde anahtarın sesi duyuldu ve kapı aralandı. Deminki korkunç herif elinde bir tepsiyle içeri girdi. Tepside bulunanların ne olduklarını çok merak ediyordum. Çünkü karşılaşacağım davranışın nasıl olacağını onlardan öğrenebilirdim. Tepside çerçöp varsa karşılaşacağım davranış pek ilkel olacak demekti. Yok, çerçöp değil de özenle seçilmiş yemekler varsa bana önem verdiklerini anlayacak ve ona göre hazırlanacaktım. Büyükçe mavi boyalı bir tepsi üzerinde bir tabak içinde çeyrek ekmek, bir çini kasede çorba, öteki iki çini sahanda üstleri kapalı olduğu için ne olduğu anlaşılamayan yemekler ve çatal kaşık vardı. Bu tepsi beni hoş bir umutla sarstı. Demek herifler bana pek hoyratça davranmayacaklardı. Herif tepsiyi getirdi, yatağımın üstüne koydu. Eliyle göstererek "Buyurun" dedi. Hali, tavrı, konuşması, her şey onun bir yabani Çerkes olduğunu gösteriyordu. Zayıf, kuru vücudunda bir çelik gücü olduğu hissediliyordu. Seyrek sarı bıyıkları, iğrenç mavi gözleri, elmacık kemikleri ve çıkık yanaklarıyla bir sırtlanı andırıyordu. Taş, demir, tahta, insani duygulara nasıl tepki verirse bu adam da öyle tepki verirdi. Adamda merhametin, şefkatin, insanlığın eseri yoktu. Avına yırtıcı bakışlarıyla bakan bir kaplanın gözünde bile şefkate rastlanabilir ama bu yılanın gözünde merhametin gölgesine bile rastlanmıyor. Ağzını aramak için onu konuşturmak istedim. "Otursanız ya, ayakta durmayınız" dedim. Dudakları çirkin bir gülümsemeyle gerildi. Tatsız bir bakışla "Hay diye" dedi. "Sen bana bakma." "Öyle ya, ona dinlenmesini salık vereceğime ben kendimi düşünmeliydim değil mi?" Yemeği yedim, suyu içtim, yatağa çıktım, oturdum. Herif yankılı ayak sesleriyle çekip gitti. Oh, biraz vücuduma güç, beynime canlılık gelmişti. Artık yatakta oturabiliyordum. Hatta ayağa bile kalkabildim. Yeniden pencereye gidip panjurun aralıklarından dışarıya baktım. Bakarken pencereyi açıp yatmakta bir sakınca olmayacağını düşünerek camı kaldırdım. Panjurları ittim, açtım. Burası mutlaka Kanarya dolayları olacaktı. Uzaktaki denizde adalar görünüyordu. Aşağıya baktım. Binanın en üst katında bulunuyordum. Tam 5. kat. Aşağı yukarı 20-25 metrelik bir yükseklikteydim. Kaçmak imkansız. Herifler elbette beni kolay kaçılacak bir yere getirip tıkmayacaklardı ya. 4-5 metre uzakta pervaneli bir yel tulumbası var. Boyu tam benim odanın hizasına kadar yükselen bu tulumba, esen rüzgara bağlı olarak ara sıra demir gıcırtısıyla dönüyor ve su çekiyor. Pencereden uzak, ufka ve beyaz köpüklü dalgaları görünen mavi denize, başka bir aleme, başka bir hayata ait şeylermiş gibi acı ve özlemli bir bakışla bakıyordum. Merdivende yine ayak sesleri duyuldu ama bu sefer birkaç kişi geliyorlardı. İçim sızladı, yüreğim hop etti. İşte, cendereye giriyordum. 3 kişiydiler. Birisi deminki herifti. Öteki ikisi kılıkları düzgün, konuşmalarından aklı başında oldukları anlaşılan efendi adamlardı. Selam verip oturdular. Kısa boylu, şişmanca, top sakallı olanın nereden başlayacağını düşünüyormuş gibi bir süre duraksadıktan sonra ''Bu iş nasıl olacak beyefendi?'' diye başladı. ''Ne işi?'' diye sordum. İlk sözlerden bilgilerinin derecesini, yeteneklerini, nasıl adamlarla konuştuğumu anlayacağım için dikkat kesilmiştim. ''Bu para işi?'' dedi. ''Hangi para işi?'' Canım, Erzurum'dan niçin geldiğinizi, burada ne yaptığınızı ta başından beri biliyoruz. Açık konuşalım. Geldiğiniz günden beri sizin peşinizdeyiz. Bu parada sizin kadar hakkımız olduğu için sizinle görüşmek ve bir karar vermek gerekti. Sizi buraya bunun için getirdik. Bin türlü söz ağzıma gelmiyor ama yutkunuyordum. Tartışacak havada değildim. Söze başlamak için birdenbire aklıma güzel ve parlak bir düşünce geldi. Hafif bir neşeyle omuzlarımı sallayarak, ''Ha, şu mesele mi?'' dedim. ''Demek bütün sıkıntılar iş içinde, öyle mi? Vah vah, ben nasıl Erzurum'dan boş yere zahmet edip, işimi gücümü bırakıp buraya kadar geldimse, siz de benim için aldanmış ve boş yere yorulmuşsunuz. O iş boş çıktı.'' ''Nasıl boş?'' ''Yani öyle para filan yokmuş. Ya da varmış da bizden önce başkaları ele geçirmişler.'' ''Nasıl ele geçirmişler?'' ''Herifler sersem olmuşlardı.'' Gözleri ufalıp büyüyordu. Gururla, ''Evet, ele geçirmişler ya da işin aslı yokmuş. Vay vay, siz bunun için mi uğraşıyorsunuz?'' dedim. Sonra birdenbire daha neşeli bir sesle, ''Gerçi ben de aynı umutla ta Erzurum'dan buraya kadar geldim ama işin boşluğunu anladığım için bugünlerde geldiğim yere dönmek üzereydim.'' diye ekledim. Onlara olayın başlangıcının doğru biçimde ayrıntılarıyla anlattım. Uzun uzun bu işi nasıl öğrendiğimi, Fuzuli Divanı araştırmalarımı, iki koy burnu konusunu dile getirdim. Moda'da bulduğum kutuyu da söyledim. Bundan sonra sözü değiştirmem gerekti. Kutunun içinden çıkan kağıtta definenin dik eğik kayada olduğu söyleniyorsa da bu kayanın nerede olduğu açıklanmadı ve o günden beri düşünüp taşınarak umudumu yitirdiğim için kalkıp yeniden Erzurum'a dönmeye karar verdiğimi ekledim. Herifler kesinlikle bu cevabı değil de bir şey bilmiyorum ya da bir şey söylemeyeceğim dememi bekliyorlardı. Benim bu kadar açık, bu kadar kolay açıklamalar yaptığımı görünce şaşırdılar. Ben de onların tutumundan olup bitenler hakkında bilgilerinin pek sınırlı olduğunu anladım ve son derece sevindim. Demek hamam konusundan haberleri yoktu. Demir serkaç konusu hakkında da yeteri derece bilgileri yoktu. Biraz durdular ve düşünelim, görüşelim diyerek çıkıp gittiler. Onların ayak sesleri uzaklaşırken ben odada sevincimden sıçrıyor, bu başarımdan gurur duyuyordum. Yel değirmeni. Ne yazık ki bu sevinç çok sürmedi. Bir saat kadar sonra herifler toplu olarak yeniden geldiler. Tavırlarında, hallerinde deminki yumuşaklığın tersine şimdi kanı susamış bir öfke soluyordu. İri göbekli, top sakallı herif ters bir sesle homurdandı. Demin bir takım asılsız sözlerle bizi kandırmaya çalıştınız. İhtimal biz bu sözlere önem verip yanlış hareketlere kalkacaktık. Ama biraz önce adamlarımızdan gelen bir rapor, bereket versin ki bizi tam vaktinde uyandırdı. Konuyu en ince noktalarına kadar bütün gerçekliğiyle biliyoruz. Sıra servilerdeki Cambazoğlu apartmanına getirdiğiniz incilerden, pırlantalardan hep haberimiz var. Herif sözünün burasına gelince benim dilim tutulmuş, beynim uğuldamaya başlamıştı. Bunu nasıl ve kimden haber almışlardı? Gece apartmanda hizmetçiden ve aşçı kadından başka kimse yoktu. Acaba bunların hizmetçi ya da aşçı ile de bir ilişkisi mi vardı? Herifçioğlu ılımlı ve sakin konuşuyordu ama sert tınılar içeren bir sesi vardı. Sanki dişleri kin ve düşmanlıkla gıcırdıyormuş gibi sözünü sürdürdü. Bizim size karşı hiçbir kötü düşüncemiz yok. Paraları sizinle hakça paylaşmaktan başka bir isteğimiz de yok. Aklınızı başınıza devşirin ve sağduyunuzla düşünüp taşının. Bize bu konuda olumlu bir yanıt verirseniz Siz de esenlik bulursunuz, biz de. Tüm yaşamımızı zengin geçirecek bir pay alacağınızdan hiç kuşkunuz olmasın. Ama... Sözünün burasında herifin dişleri daha yırtıcı bir öfkeyle gıcırdayarak sesi daha keskin tınılarla çınladı. Sivri dişlerini avına geçirmek isteyen bir sırtlan gibi ağzını gererek ''Ama olabilir ya'' dedi. ''Kendi kendinize bir kurnazlık düşünür ya da biçimsiz oyunlara kalkacak olursanız işiniz bitiktir. Beyefendi, biz bu konunun size iyice anlatılması için gönderildik. Yarın sabaha kadar süre veriyoruz. İyice düşünüp taşınınız. Bizimle birlikte olup paranın nerede olduğunu anlatır ve paylaşmaya razı olursanız pek güzel. Yoksa biz sizi söyletmenin yolunu biliriz. Ben bu son sözler sırasında yumuşaklıkla ''Mesela nasıl?'' diye alay edercesine sordum. Herifin gözleri cehennemi bir şimşekle tutuştu. Çirkin dişleri şeytansı bir gülümsemeyle sırıttı. Başını bana doğru uzatarak kısık bir sesle ''Oo, bu konuda hiç zorluk çekmeyeceğimize emin olunuz.'' İnsan konuşturmanın bitli fındıktan kızgın şişe kadar onlarca yolu var. Bunların birine direnseniz bile bir başkası size ağzınızı açtırıp bülbül gibi söyletir. Herifin bu sözleri en soğukkanlı kişiyi bile allak bullak ederdi. Onlar da benim gözümü korkuttuklarından emin olarak odadan çalımlı çalımlı çıkıp gittiler. Odada yalnız kalmıştım. Vücudumun bütün gözeneklerine kadar titriyordum. Bitli fındık. Bu müthiş işkencenin ürkütücü adı beni birden uzak bir geçmişe çekti. Babamın kitaplığındaki bir kitapta buna denk bir şeyler olduğunu anımsadım. Pers kralı Kambis'in düşmanlarını konuşturmak, sakladıkları servetlerin yerini öğrenmek için onlara uyguladığı bir işkenceydi. Kitap ayrıntılara da yer vermişti. Fındığın bir noktası delinerek içi ayıklanıyor ve bu delikten birçok bit içeri sokuluyor. İşkence edilecek adamın tepesinden ustura ile bir yere açılarak bitli fındık, delik noktası iç tarafta kalmak üzere bu yaraya sokuluyor. Bitler delikten dışarı çıkmak isteyerek kanla ve kesilmiş etle temas edince o kadar müthiş bir acı duyuluyor ki en dayanıklı haydutlar bile gizlemek istedikleri şeyleri anlatıp kurtulmaktan başka hiçbir şey düşünemiyorlar. Vay alçaklar! Bu 2000 yıllık işkenceyi neden öğrenmişler? Kızgın şişi herkes bilir. Ateş en ilkel insanların bile acı çektirmek için akıllarına gelebilecek bir araçtır. Ama bunlar eski İran kralı Kambis'in bilimsel ve efsanevi acı çektirme yöntemini nasıl öğrenmişlerdi? Sıçradım, kalktım ve pencereye yaklaştım. Dışarıda gökyüzü, deniz ve kır boğulup bitenlere ilgisiz, aydınlık ve bereketli binbir uyum, binbir sevinçle coşkundu. Acıklı bir özlem duygusuyla uzun uzun kırlara, ağaçlara, ufuklara baktım, baktım. Kurtulmak. Evet ama nasıl? Bu 5 kat yükseklikteki odadan kurtulmak mümkün müydü? Birdenbire beynimde bir şimşek çaktı. 5 adım ötede esen yerin üflemesiyle türlü sesler çıkararak dönen bu yel değirmeni beni şiddetli bir elektrik çarpmasıyla sarsmıştı. İşte kaçış yolu oradaydı. Kaçmak için 5 kat aşağı inmek gerekmiyordu. 5 adım ötede dönen değirmenin parmaklıklarına ulaşmak yeterdi ve bu elbette daha kolaydı. Ama bu 5 adımlık hava uçup geçilemeyeceğine göre bir çare bulmalıydım. Bir çare, bir çare. Ama nasıl bir çare? Bunu nereden nasıl bulabilirdim? Gözlerim deli gibi odanın köşesini bucağını dolaşıyor, değirmenin çatısını oluşturan demir çubuklara yetişmek için kullanacak bir nesne herhangi bir şey bakınıyordum. Yatak yüzü parçalansa, uzun uzun kesilip örülse acaba işe yarar mıydı? Gözüm penceredeki perdelere ilişti. Bunlar koyu yeşil renkli, kalın kumaştan yapılmışlardı ve her pencerede çift kanat olmak üzere 2,5-3 metre boyunda 6 parçadan oluşuyordu. Birbirlerine bağlanıp kullanılabilir miydi? Perdeyi elimle tutmuş incelerken kenarlarından kalın kordonlar dikili olduğunu gördüm. Tamam, işte bu kordonlar hepsinden daha çok işime yarardı. 6 perdede aşağı yukarı 20 metre kadar kordon bulunmaktaydı. Bu uzunlukta kordon beni olasılıkla aşağıya kadar indirebilir diye düşündüm ve sevindim. Oysa gözle tahminiyle yere kadar 20 metre vardı. Kordon kısa gelirse binadan inerken yarı yolda kalırdım. En iyisi yine değirmen yoluydu. Bu işi yapmak için havanın kararmasını beklemek gerektiğinden yatağa uzanıp kaçış ve kurtuluş umutları içinde uykuya daldım. Uyandığım zaman güneş batmak üzereydi. Demek ki 3 saatten fazla bir zaman uykuda geçmişti. Şimdi zindancı Emi'yi getirecek, o defolup gidince ben de kaçış işlemine başlayacaktım. Burada kalıp bitili fındık ya da kızgın şiş işkenceleriyle dağılmaktansa ya da tehlikeden korkup Suzancığımın hakkını bu eşkıya sürüsüne teslim etmektense yere düşüp parçalanmayı yeğliyordum. Pencereden uzun uzun değirmeni inceledim. Yüksekliği benim pencereyi biraz geçiyordu. Neyse ki ucunda atacağım kemerdin takılıp bağlanabileceği sivri çıkıntılar bulunuyordu. 1, 3, 5 atışta olmazsa 10. ya da 20.sinde kesinlikle bir kenara tutturacak ve bu 5 adımlı kaba köprüsünü kordona asılı asılı geçecektim. Değirmenin çubuklarına ulaştığımda artık kurtulmuş sayılırdım. Çünkü değirmenin merdivenleri olmasa bile çubuklara tutunup aşağı inmek sorun değildi. Artık yerimde duramıyor, odanın içinde sürekli olarak gidip gelerek yemek getirecek herife bekliyordum. Herif epeyce geç kaldı. Yemeği getirdiği zaman hava kararmıştı. Yemeği 5 dakikada yiyip herifi savdım ve ayak sesinden onun ta aşağıya kadar indiğini anlayınca perdelerin kordonlarını sökmeye başladım. Bunun için çoğu kez dişlerimi kullanmam gerekti. 1 saat sonra kordonları sökmüş ve 2 kat olarak sıkı sıkı birbirine bağlayarak örmüş ve 10 metre kadar uzunluğunda bir kişiyi haydin haydin çekecek kalınlıkta bir ip elde etmiştim. İpin ucuna bir ilmik yaptım ve ucu ilmikli kordondan değirmene en yakın pencereye geldim. Önce pencereden uzanıp eğilerek sağda solda ve alt kattaki pencerelere bakındım. Yalnızca 1. ve 2. katta ışık vardı. Öteki katlar zifiri karanlıktı. Kordonu kement yaptım ve değirmene nişanlayıp fırlattım. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11 atıyor ama mümkün değil bir türlü tutturamıyordum. 10, 20 değil 100.000 defa sabaha dek uğraşacak, birinde olmazsa bir başkasında kesinlikle başarılı olacaktım. Öyle ki ilk sıralarda beceremediğim halde teker teker denemenin sonucunda kazandığım deneyimle 20 dakikayı aşkın bir süre uğraştıktan sonra kement değirmenin gece karanlıkta seçemediğim bir köşesine takıldı. Elimde tuttuğum kordonu çektim ve ipi iyice gerdim. Sıkı sıkı çekip tarttım. O kadar güçlü biçimde bağlıydı ki ne kadar uğraşılırsa çözülmesinin ya da kurtulmasının imkanı yoktu. Kordonun bendeki ucunu 2 pencere arasındaki bölmeye bağladım. İşin güç yanını yapmıştım. Şimdi sıra işin daha güç yönüne, yani ipe tutuna tutuna değirmene ulaşmaya gelmişti. Okulda öğrenciyken beden eğitimi dersinde oldukça başarılıydım. Ama 15 yılı aşkın bir zamandan beri hamlaştığım için 20 metreyi aşan bir yükseklikte cambazlık yaparak bu uçurumu aşmak beni düşündürüyordu. Buna karşın bitili fındık ya da kızgın şiş işkencesinden kurtulmak, hele parayı ve Suzan'a kavuşmak için daha korkunç tehlikelere bile cesarete göğüs germeye hazırdım. Şimdi çevrenin tehlikeli gözlerden arınması için aşağıdaki heriflerin uymasını beklemem gerekiyordu. Kalbim derin umutlarla çırpınır halde zaman geçirmek için yatağa uzandım. Kaçış. Harekete geçme vaktinin geldiğine karar verdiğim zaman önce pencereden epeyce sarkarak aşağı katın pencerelerini yokladım. Uyanık olup olmadıklarını, odalarda aydınlık bulunup bulunmadığını anladıktan sonra pencereyi açtım. Okulda beden eğitimi yaptığımı söylemiştim. Bu güven olmasa bile yaptığım işin yaşamsal önemi beni cesaretlendiriyor, harekete geçiriyordu. Tehlikeli bir durumda olmakla birlikte aşacağım uzaklık 4 ya da 5 metreden çok değildi. Binde bir olasılıkla bile olsa elim çözülüp de tepe aşağı yuvarlanıp beynim parçalansa bile bu haydut heriflerin elinde ateşle ya da bitlerle can vermekten elbette daha iyi ve insanlığa daha yakışır olacaktı. Bir kere ipi koluma kenetleyip arasına almak ve öteki elimle çekerek kaydırmak istiyordum. Böyle olursa ellerimle ilerlerken ipin kayıp kurtulma olasılığı ortadan kalkacaktı. Önce pencereyi tutarak sarktım. Sonra ipi sağ koluma kenetleyip sıkıştırdım. Sol elimle kulaçlayıp kendimi çekmeye başladım. Biraz kayarak ilerlesem de bu hareket pek zor geldi. Acaba 2 elimle tutup da asıla asıla, atlaya atlaya, kavraya kavraya ilerlemek daha mı iyi olacaktı? Ama belaya bakınız ki vücudumun ağırlığı bütünüyle sağ koluma binmiş olduğundan şimdi bu kolumu çözüp elimi uzatmak ve ipi yakalamak kolay değildi. Ama ister istemez bu şekilde ilerlemek zorundaydım. Dişimi sıkarak ilerlemeye çalıştım. 5 dakika kadar uğraştıktan sonra ancak 1 metre kadar kaymıştım. Şimdi havada bir cambaz gibi asılmıştım. Bin bir tehlike geçirerek can korkusuyla soluyarak ilerlemeye çalışıyordum. İpten dolayı sıyrılan sağ kolum kesilmeye başladı. Keskin bir sızı ciğerlerime işliyor, kolumu kesilmiş kopmak üzere sanıyordum. Bir gayret, bir gayret daha. Az daha ilerledim. Şimdi gecenin karanlığı içinde değirmen, bir canavar gibi uzun kollarıyla ve elleriyle kararmış olan gözlerime karmakarışık boşluklar gösteriyor, kendimi büyük bir bina iskelesinin basamağında sanıyordum. Ah, bir kez ayağım bir yere dayansaydı. Şimdi daha yaklaşmış, gecenin karanlığı içinde elimi uzatsam bir çubuğu tutacağımı sanıyordum. Boşta olan sol elimi boşlukta şöyle bir savurdum. Havada hiçbir şeye değmeden döndü yine bana. Bir hareket daha. Şimdi hareketlerim deneye deneye daha başarılı oluyor. İpte biraz daha yol aldım. 5 dakika sonra pervanenin bir kanadını elimin üstünde buldum. Ama buna tutunmam çok tehlikeliydi. Boştaki pervane dönecek, beni aşağı kaydırıp tehlikeli bir duruma sokacaktı. Bunun için az daha çabalayıp demir çubuklardan oluşan yapıya yarım metre kadar daha yaklaşmam gerekiyordu. Artık başarı gerçekleşmek üzereydi. Gözümün önünde 5 dakika önce başarısızlık ihtimaliyle acı acı gülümseyerek veda edercesine bakan Suzancık, şimdi daha yaklaşmış, daha sıcak bir neşeyle dolan yüzünü bana gösterir gibiydi. Şimdi epeyce yaklaşmıştım. Uzattığım elime makinenin dişli bir yeri değdi. Ayaklarımı sallıyor, bir yeri tutarak öbür elimi de ona göre bırakmak istiyordum. Ama ayaklarım havada sallanıyor, o kadar uğraştığım halde hiçbir noktaya dokunmuyordu. Kollarımda güç kalmadı. Havada asılıp kalmanın gerilimi de cabası. Biraz daha ilerledim. Oh, kurtuluş. Şimdi değirmenin demir çubuklarına tutunmuş, rahat ve huzur içine nefes alıyorum. Sevincimden gözlerim kararıyor, hemen aşağı inip buradan uzaklaşmak istiyorum. Ne büyük zaferdi. Yarın sabah o biçimsiz herifler binbir tehdit ve baskı amacıyla odama çıktıkları zaman, kafesi boş ve kuşu uçmuş görünce kim bilir ne hale geleceklerdi. Ben ise o zaman her türlü güvenlik önlemini almış, içim rahat ve sakin evinde oturacaktım. Şimdi aşağı inmek gerekliydi. Bu ise pek kolay oldu. Yalnız değirmenin orta yerine geldiğim zaman birden yakın bir pencerede bir hareket gördüm. Ve yağlarım eridi. Perde açılmış, karanlıkta biri beni görüyor sandım. Döndüm, kaskatı kesildim. Acaba rüya mı görüyordum? Yoksa gerçek miydi? Başımı çevirip bakmaya cesaret edemiyordum. Ya biri beni görmüş fark etmişse? Ya şimdi evdekileri uyandırırsa? Ya sonra beni yakalarlarsa? Bu sefer beni karanlık, nemli bir mahzene atarlardı. Ne yapsalar hakları vardı. Orada acı ve heyecan içinde geçirdiğim 1-2 dakikalık süre bana sanki yüzyıllarca sürmüş gibi bitmek tükenmez geldi. Sonunda daha çok durmanın mümkün olmadığını anlayarak ne olursa olsun diye başımı şöyle çevirerek bir daha baktım. Eyvah! Meğer perde kıvrılmış, bükülmüş, ters çevrilerek öylece kalmış. Durum buymuş. Artık saniye kaybedecek zaman yoktu. Telaş ve aceleyle aşağı doğru inmeye başladım. Ama yere yaklaştıkça şimdi de korkunç bir homurtu ile bir köpeğin koşup geldiğini gördüm. Ve işte o zaman mahvolduğumu anladım. Köpeğin müthiş şekilde havlaması evdekileri uyandırıp kaldırma tehlikesi doğuruyordu. Şimdi kaçmaya kalksam o da peşimden koşup yetişecek ve olasılıkla beni bir yerimden ısıracak. En azından kanlar içinde kalacak, belki de yere yuvarlanıp kımıldayamaz olacağım. Ya da ben onu susturup koşsam. Bu kez arkamdan uyanacak herifler yetişecek. Yani yine mahvolacağım. Bu korku içinde hareketsiz kaldım. Gariptir ki ben hareket etmeyince köpeğin de sesi sedası kesildi. Köpek bir süre daha bana baktıktan sonra az ileri gitti ve orada kıvrılıp uyumaya başladı. Şimdi ne yapmalıydım? Ben yeniden kımıldar kımıldamaz köpek uyanıp yine havlamaya başlayabilirdi. Bu 5 dakikayı ömrümün en önemli kararını düşünmekle geçirdim. Sonunda hiç duyurmayacak biçimde yavaşçacık uzanarak oradan elimin yakınında duran birkaç demir çubuktan birini aldım ve sıyrılıp yere atladım. Köpek kımıldamaksızın yattığı yerde homurdanıyordu. Üstüme atlayacağını sezecek olursam hemen kafası budur deyip demir çubuğu beline indirecektim. Ondan kurtulmam için yapacak başka bir şey de yoktu. Karşıma bir it çıktı diye bu başarılı kaçış planını sonuçsuz bırakamazdım. Ama köpek başına gelecek faciayı sezmiş de işi hafif geçiştirmek istiyormuş gibi hırlamakla yetindi ve kımıldamadı. Öyle oldu ki sanki evin bir adamıymış gibi köpeğin önünden yürüyerek geçtim. Yüreğim dünyayı yakacak gibi gümbürdüyor, hayatımın en müthiş kozunu oynuyordum. Yürüdüm ve bahçenin çitini aşarak yola çıktım. Köpeği huylandırmamak için kalbimin hızla çarpmasına rağmen 3-4 dakika ağır ağır gittikten sonra tabanları yağlayarak yeşil köy yönüne doğru koşmaya başladım. Beklenmedik olay. Ufukta İzmit üstünden doğan güneşin ilk ışıkları görülüyor, yarı aydınlıkta yaz sabahının serinliği ortalığa yayılıyordu. Ben bu ıssız kır yollarında arkamdan birinin ya da köpeğin gelmesinden korkarak koşuyordum. Yeşilköy Köprüsü önümdeydi ama bir türlü oraya varamıyordum. Sanki ben yaklaştıkça köprü seke seke kaçıyor, uzaklaşıp gidiyordu. Bir süre sonra soluk soluğa bitkin bir halde köprüye ulaştım ve artık korkmadan güvenle dönüp arkama baktım. Kanarya'dan oldukça uzaklaşmıştım. Hava gittikçe aydınlanıyordu. Yolda görünürde hiç kimseler yoktu. Kanarya yüksek gel değirmenleriyle birbirine sıkışmış köşklerin bir arada oluşturduğu bir küme halinde uzakta kalmıştı. Sırtımda hocalığımdan kalma cübbe koşmamı, hatta yürümemi bile engelliyordu. Saate baktım 4:30'tu. Saatimin doğru olup olmadığını tam bilmemekle birlikte herhalde saat şimdi 4 ile 5 arası olmalıydı. Önce ilk trenin kaçta geleceğini öğrenmek için istasyona gitmek istedim. Yorgun yorgun yürürken istasyonun yakınında gördüğüm bir otomobil beni şaşırttı. Üstü açık bir arabaydı. Sürücüsü de meydanda yoktu. Trenin gelmesini bekleyeceğime otomobilin şoförünü kandırıp bir hamleyle İstanbul'a gitmek, doğru Taksim'e koşarak iki gecedir benden haber alamamış durumda ne yaptıklarını merak ettiğim o iki nur yavrunun kaygı ve heyecanını yatıştırmak daha doğru değil miydi? Ancak otomobilde şoför yoktu. Belki yakınlarda bir yerdedir diye sağa sola bakındım ama kimseyi göremedim. İnsan ne garip yaratık. Hayatında başkalarının ayartmasıyla bir iki çarpık ve yasa dışı iş görmeye alıştı mı, hele hele bela serüvenler içinde yuvarlandı mı, hemen kötü işlere karşı dayanılmaz bir eğilim duyuyor. Orada sahipsiz duran otomobile bakarken içimden hemen onu atlayıp kullanmasını az da olsa bildiğim makineyi harekete geçirmek ve ver elini İstanbul deyip uçmak için şiddetli bir istek duydum. İstanbul'a gelince ıssız bir yerde aracı bırakarak savuşur giderdim. Beni kim bulabilir, kim ele geçirebilirdi? Ben orada öyle durmuş düşünürken arabanın sürücüsü ortaya çıktı ve bitirin bir çalımla arabasına yaklaştı. Bana da bitirim ağzıyla "Ne haber hoca efendi, otomobil mi lazım?" diye sordu. Başımda sarık olmadığı halde hocalığımı nereden anladı diye canımı sıkarak "İstanbul'a gider misin?" dedim. Gülhan Bey sürücü o bıçkın tavrıyla "Vereceğin paraya bakar" dedi. Okuldan kalma bir Külhan Bey anısıyla ben de aynı bitirim ağzıyla karşılık verdim. "Sen söyle, ne yazar?" Bitirim sürücü elini açıp 5 parmağını gösterdi. "5 mi?" diye sordum. "Beklemiyorsun ki be kardeş," diye söylendi. "Bak, bu 1, bu 2," dedi ve baş parmağını açtığı elini havada 2 kez salladı. "10 mu?" diye sordum. Başıyla onayladı. "10 çok, 7:30'a anlaşalım," dedim. O direksiyona geçerken ben de açık arabanın arka koltuğuna kuruldum. Neredeyse bomboş yollarda uçar gibi gittik. İstanbul'a vardığımızda saat 6:30'u bulmuştu. Tam vaktinde gelmiştik. Şimdi Raci Beyefendi'nin bana karşı oynadığı bu çirkin oyunu polise bildirip bildirmemek gerektiğini düşünebilirdim. Ama bu iş için önce hanımefendinin düşüncesini alsam iyi olurdu. Özgürlüğe kavuşmanın keyfini son damlasına kadar içerek çevreyi seyre daldım. Taksim meydanında otomobil durdurdum ve paraları sürücünün omuzu üstünden uzatarak aşağı indim. İstanbul'un sabahları özgü yarı örgünlüğü içinde caddeden Cambazoğlu apartmanı 4 numaraya doğru hızlı adımlarla yürümeye başladım. Kim bilir beni görünce ne kadar sevinecekler, ne kadar şaşıracaklardı. Hele Suzancık nasıl şaşıracak, nasıl neşelenecekti. Özellikle hava köprüsü kurarak kaçışımı tıpkı sinemalarda oynayan Amerikan filmlerine benzetecekti. Apartmana girdiğim zaman mutluluktan kanatlanmış gibiydim. Merdivenleri bir hamlede çıktım ve hemen zile bastım. Ama kapı açılmadı. Zili bir daha bir daha uzun uzun çaldım. O zaman söylenen uykulu bir sesle bir ayak sesi duydum. Kapının ardından homurtulu bir ses geldi. "Kimdir o?" Bu aşçı kadının sesiydi. Hemen heyecanla "Madam benim, aç," dedim. "Sen kim?" "Canım benim işte, açınca görür tanırsın." Kapının arkasındaki güvenlik zincirinin şakırtısı duyuldu ve kapı yarı açıldı. Aşçı kadın beni görür görmez şaşırarak "Aa beyefendi, siz ha? Ama neredesiniz?" dedi ve kapıyı hemen açarak beni içeri aldı. "Hanımefendiler yoklar mı?" diye sordum. Kadın çırpınarak Ne hanımefendiler diye feryat etti. Korkmaya başlamıştım. Lakin ne oldu? Ne var? Bana anlat haydi, durma deyip haykırdım. Kadın o zaman yine çırpınarak, dövünerek anlatmaya başladı. Benim buradan çıktığım gecenin sabahı Suzan ufak tefek almak için Beyoğlu'na gitmiş ama gidiş o gidiş. Kızcağız eve geri dönmemiş. Meraktan çıldırmış olan hanımefendi arkasından hizmetçi göndererek yine beklemiş. Saat öğlen biri geçtiği halde hiçbir haber alamayınca kendisi sokağa fırlamış. Genç kızın gitmesi mümkün olan dükkanlara, yerlere koşup sormuş. Bunların kimi böyle bir hanımın geldiğini, kimi ise öyle bir kadını görmediklerini söylemiş. Artık aklını tümden kaybeden kadıncağız Galatasaray'daki polis karakoluna koşmuş. Polis diğer karakollara da telefon ederek bilgi sormuş. Ama hiçbirize rastlamamışlar. Hanımefendiyi sakinleştirmeye çalışmaları bir işe yaramamış. Kadıncağız dikte bir bayılıp ayılmaktan, kendisini kaybetmiş bir durumda olduğundan onu apartmana getirmek zorunda kalmışlar. Polisler 2 saate kalmadan küçük hanımı bulup getireceklerine kesin söz vererek çıkıp gitmişler. Aradan 2, 3, 4 saat geçmiş. Bir haber gelmediğini görünce hanımefendi kendisinden tamamıyla geçerek hizmetçiyi yeniden karakola göndermiş. Karakoldaki görevliler merak etmemesini, gerekli işlemlerin yapıldığını, biraz daha beklenmesini söylemişler. Akşam olup da hala bir haber alamayan hanımefendi artık yataktan başını kaldıramayarak kendisini kaybetmiş bir halde karabasanlar içinde dövünmeye başlamış. O gece bin bir bela, bin bir sıkıntı içinde sabahlamışlar. Ama hanımefendi çok rahatsız olduğundan hizmetçi kız ertesi sabah koşup bir doktora getirmiş. Hekim kadını muayene ettikten sonra ciddi bir ruhsal sarsıntı geçirdiğini, bu nedenle ivedilikle hastaneye kaldırılması gerektiğini belirtmiş. Hanımefendi de doktorun yargısını uygun bulduğu için derhal bir can kurtaran çağrılarak kendisini Amerikan Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırmışlar. Kadın bu açıklamayı yaptıktan sonra işte hanımefendi hastanede küçük hanım kayıp. Artık ne yapılacağını siz bilirsiniz diye söz yorumu getirdi. Hemen kapıdan fırladım ve hastaneye koştum. Ama dert asıl orada ortaya çıktı. Çünkü kabul saati olmadığı için kimseyi içeri bırakmıyorlardı. Kapıcıya benim de doktor olduğumu, hastane müdürüne görmek istediğimi söyledim. Üstümde doktor kimliğim olsaydı tüm bunlara gerek kalmayacaktı. Ancak kimliğim emanete bıraktığım giysilerin cebinde kalmıştı. Herif biraz nazla gitti. Az sonra gelerek beni içeri aldı. Beni kapının karşısında muşamba döşeli soğuk bir hastane odasına soktu ve gitti. Az sonra genç mi yaşlı mı olduğu pek belli olmayan, sakalsız, bıyıksız bir Amerikalı ile yüz yüze geldim. Meslektaşıma benim de doktor olduğumu belirttim ve dün buraya Hadiye Hanım adında bir hasta getirmişler. Onu görmem gerekli. İzin vermenizi rica ederim dedim. Eğer doktor olduğumu inanmasaydı, bu isteğimin hastanemin kuralına uymadığını söyleyeceği kesindi. Şu çok kesin bir kuraldır ki bir tıp doktoru yabancı bir ülkede bile gerektiğinde istediği hastaneye kimseye hesap vermeden elini kolunu sallayarak girer çıkar. Hiç zaman yitirmeden beni alıp yukarı kata çıkardılar. Görüşme pek acı verici oldu. Hadiye Hanım ateşler içinde çırpınıyor, nöbet nöbeti izliyor, müthiş bir heyecan içinde kıvranıyordu. Beni görür görmez silkindi, sıçradı. Ah doktor bey, siz misiniz? Fakat neredesiniz? Ne oldu? Haberiniz var mı? Diye hüngür hüngür ağlamaya başladı. Orada bulunan hasta bakıcının demesine göre bu ağlama daha etkin bir ruhsal sarsıntının önüne geçmiş. Birkaç tümceyle başımdan geçenleri anlattım ve kendimi kurtardığım gibi en kısa sürede Suzan Hanım'ı da sağ salim getirip kendisine teslim edeceğimi, hiç merak etmemesini, rahat olmasını söyledim. Bunları söylerken kadının hıçkırıkları durmuş, yüzüne bir dinginlik ifadesi gelmeye başlamıştı. Ellerime sarılıp, ''Ah Şakir Feyzi Bey, artık seni tanıdım. İstersen bu sözünü tutacağına eminim ve Suzan için her fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu da görüyorum. Hayatlarımız artık senin elinde. Artık her şey senin neler başaracağına bağlı.'' dedi. O zaman kendisine dedim ki, ''Beni kaçıranlar Raci Bey'in adamları olduğundan, Suzan Hanım'ı da onların kaçırdığı ortada. Buraya gelirken ilk iş olarak gidip polis müdürlüğüne haber vermek, yer ve şahıs belirterek beni kaçıranları dava etmek düşüncesindeydim. Ama Suzan Hanım'ın kaçırılma durumu ortaya çıkınca işler değişti. Şimdi bu iş için polisi harekete geçirir ve Kanarya'ya gönderirsek işler karışabilir. Suzan Hanım'ı da benim gibi aynı yere, aynı eve kapattılarsa onu başka bir yere götürebilirler. Yapılacak en akıllı iş, ortalığı velveleye vermeden sessizce halletmeye çalışmak, esenliğimiz için böyle davranmak zorundayız diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Hanımefendi böyle ince konuları anlayacak ve çözecek durumda mıydı bilmem. Ama kesin bir inançla ellerimi yeniden sıkarak, siz nasıl bilirseniz, nasıl uygun görürseniz öyle hareket edin. Başaracağınızdan eminim. Haydi Allah yolunuzu açık etsin, işinizi kolaylık etsin, dedi. Veda ederek çıktım. Bu işte polisi ayaklandırmak şu an için akla uygun değildi. Eşkıya inini hırsız yuvasına basacak değildik ki. Gerçi bu adamlar eşkıyadan da kötü, hırsızdan da beterdi ama bizim çıkarımız gizlice, gürültüsüzce, tedbirli ve sakınarak davranmak. Herifleri uyandırmadan ellerindeki zavallı kızcağızı kurtarmaktı. İlk iş olarak otelime gittim. Soyunup bir banyo yaptım. Kafamı dinlemek, soğukkanlılıkla düşünmek ve karar vermek için yattım. Ama ne uyku, ne uyku. İnsanın başına neler geliyor. Ben Erzurum Hastanesi başhekimi Şakir Feyzi adında, tavırları yumuşak, kalbi ince, yaratılışça cana yakın bir garip kişi şu anda ne içinde çıkılmaz macera girdaplarında yuvarlanıyordum. 2 ay önce kim derdi ki bir gün işleri güçleri yağma, çapul ve hırsızlık olan bir sürü edepsizle yumruk yumruğa, pençe pençeye, silah silaha mücadeleye mecbur kalacağım. Hem söyleseler bile inanır mıydım? İnanmak mümkün müydü? Bir kere bile ömrümde kimseyle kavga etmiş bir adam değildim. Gürültü maceradan daima çekinir, uzak dururdum. En büyük tutkum polis romanının en doruk adları olan Sherlock Holmes, Arsène Lupin'in serüvenlerini okumaktı. Bu kahramanlar benim kişiliğimle birebir örtüşüyordu. Ben de onlar gibi gerektiğinde, çok tehlikeli durumlarda bile sınırsız bir cesaretle tehlikenin üstüne üstüne gitmekte bir an bile duraksamazdım. İşte bu eşkıya süresiyle bu binbir kazıktan, binbir zincirden kurtulmuş haydutlarla uğraşmak için elimde silah olarak yalnızca yılmaz cesaretim vardı. Başka deyişle ben cesaretimle silahlıydım. Bu silahlarım vardı. Ancak şu da bir gerçek ki uygulama deneyimi yaşamamış biri olarak sal cesaretim Suzan gibi değerli, değerlilerin değerlisi bir yavruyu kurtarmaya yetecek miydi? Aksaray'daki boş konaktaki dik ve yık taşın arkasında saklı binlerce lirayı almayı başarabilecek miydim? İtiraf ederim ki işe bu açıdan bakınca çok korkunç bir uçurumdan yuvarlanıyormuşum gibi gözlerim kararıyor, beynim dönüyor ve bütün varlığım uyuşuyordu. Eskilerden biri. Hastanede yatan zavallı kadına verdiğim söz beni her şeyden çok coşturuyor, eyleme yöneltiyordu. Bu kadına, siz rahat ediniz, ben birkaç gün içinde kızınızı sağ salim size teslim edeceğime söz veriyorum demiştim. Oysa hiçbir bilgiye, hiçbir ize, hatta hiçbir şüpheye sahip değildim. İçinde çırpındığımız sorunu çözebilmek için insan bir Sherlock Holmes olmalıydı. Ben ise yalnızca bir doktordum. Ne yapacaktım, nereye gidecektim? Doğru yolda bulamadığım bu soruların yanıtlarının yükü altında belim bükülmüş, sırtım çökmüş bir durumda ağır ağır yürüyordum. Yine polis müdürlüğüne başvurmayı düşündüm. Düşünceme göre bu gibi şeylerde resmi güçler bir şey yapabilmekten çok yapılması mümkün olan şeyleri de bozarlardı. Onun için bu noktadan da fayda beklemeyerek perişan, kararsız yürüyordum. Arkamdan bir ses duydum. ''Artık dostlarınızı tanımıyor musunuz?'' Döndüm baktım. Vay azizim, aman seni Allah mı gönderdi diye haykırdım. Bu Hasan Fuat adında ta ortaokuldan beri arkadaşım olan biriydi. Hasan Fuat çeşitli devlet kademelerinde görev yapmış, herkesi tanıyan ve sözü geçen biriydi. Kimi zaman gümrük koruma müdürlüğü yapmış, kimi zaman Sultan Abdülhamit Han zamanında sarayda bilmem ne memuru olmuştu. Bu can dostum Acar, yırtıcı, bıçak gibi keskin biriydi. Okul yıllarında oturduğumuz evler yakın olduğundan çoğu zaman geceleri bize gelir, birlikte ders çalışırdık. Aslında çok uysal, yumuşak, cana yakın biri olduğu gibi bana karşı da büyük bir saygısı vardı. Hele bir yıl sonu sınavını benim sayemde verdiğine inandığından kaç kez bu iyiliğini ölünceye dek unutmayacağım türünden teşekkürler etti. Böyle bir zamanda birdenbire onu karşımda görünce bir sürü yararlar umut ederek sevinmiş ve hemen koluna gidip sürükleyerek bir gazinoya oturtmuştum. Orada ilk rastlaşma sözlerini atlayarak içinde bulunduğum serüvenin ayrıntılarını mümkün olduğu kadar atlayıp hikayeyi hikaye sahiplerinin adını vermeden anlattım. Ben anlatırken o ikide bir elini masaya vurup Vay canına, olur şey değil. Şu yaptıkları şeye bak, insan roman okuyorum sanar deyip durdu. Sonunda iş benim başıma gelen oyuna, Kanarya'daki tutsaklığıma, oradan kaçışıma, dönüşte Suzan'ın kaçırılması konularına gelince şaşkınlığından ve öfkesini dışarı vurmadan edemedi. İnanılır gibi değil dedi. Bu zamanda böyle şeyler nasıl olur? Hani söyleyen sen olmasan vallahi inanmazdım. Hikayeme hanımefendiye verdiğim sözü ve şimdi ne yapacağımı bilmediğimi de ekledim. Ve kendisine rastlamamın en azından akıl almam için yararlı olacağından beni çok sevindirdiğini söyledim. Uzun bıyıklarını parmaklarıyla çekiştirip durarak düşüncelere daldı. Sonra, ''Bak Şakir kardeşim'' dedi. ''Bu tür tehlikeli işler önce plan kurularak yapılmalıdır. Anladığıma göre karşımızdaki herifler korkunç bir haydut çetesi. Bunlarla başa çıkmak kolay değil. Hele küçük hanımın nerede olduğunu bilmediğimiz için elimiz ayağımızda bağlı. Bana kalırsa sen bana izin ver de gideyim, şube müdürü Osman Bey'i göreyim. Yok yok, resmen değil. Özel olarak bir danışayım, fikir sorayım. Onlar orada hep böyle dalavereler içinde yuvarlanarak pişmiş adamlardır. Her gün ellerinden, ipten kazıktan kurtulmuş böyle bir sürü it kopuk geçiyor. Bunların bütün dalaverelerini bilirler. Ne de olsa bizim gibi acemi değildirler. Atacağımız adımları bilerek atmış oluruz. Resmi memurlar işin içine gireceği için bundan hiç hoşlanmamakla birlikte yine de Osman Bey ile özel olarak gidip görüşmesini uygun buldum. Bu sırada ben de kılık değiştirerek gidip Kanarya'da bir dolaşmayı, kaçtığım köşkün ne durumda olduğunu anlamayı kararlaştırdım. Bugünü böyle geçirdikten sonra akşam üzeri kendisiyle yine kahvede buluşmak üzere ayrıldık. Kılık değiştirmek. İyi ama nasıl? Kanarya'ya o adam kesseler kimsenin ruhunun bile duymayacağı dağ başından farksız yere nasıl bir kılıkta gitmeliydim ki beni tanımasınlar? İlk aklıma gelen leblebicilikti. Ama bu satıcıların yalnız kılıkları değil, konuşmaları da kendilerine özgü olduğundan bundan vazgeçmek zorunda kaldım. Düşüne düşüne en sonunda kuşku uyandırmadan köşklerin arasında rahatça dolaşabilmek için macunculukta karar kıldım. Bunlar şehir uşağı, çoğunlukla ceketli, pantolonlu adamlardır. Arada bir klarnet ya da kaval çaldıkları olursa da genelde ellerindeki maplakları tıngırdatarak belirli bir ezgi tuttururlar ve macun, alamacunlarım var ya da gül, nane, tarçın, ayva, Hindistan cevizi gibi adlar sıralayarak satış yaparlar ki bunları ben de yapabilirim sanıyordum. Ama macuncu avadanlığını acaba nerede bulabilirim? İşin zor yanı öğleye kadar bunu elde edip hemen yola çıkmaktı. Yolda yürürken Galatasaray'ın karşısındaki ünlü şıracının önüne gelmiştim. Hemen aklıma geldi. Adama sordum. Baksana arkadaş, macuncuların belirli bir yeri var mıdır? Bunlar en çok hangi semtte bulunurlar? Şıracı bir müşteriye doldurduğu buzlu portakal şerbetini kendisine özgü bir tavırla vererek bana yan ağzıyla ''Efendim, macuncuların kahvesi Tahtakale'dedir. Oradaki bir küçük kahvede buluşurlar. Ya Tahtakale'nin acaba ne tarafında? Nalburları geçince Büyük Elbacı'nın karşısındaki sokağın içinde küçük bir kahvedir. Orada kime sorsanız gösterirler.'' dedi. Soluğu Tahtakale'de aldım. Tanımladığı kahveyi söylediği gibi buldum. Burası küçük, karanlık, içeri doğru derin bir kahveydi. İçeride kahveciden başka kimse yoktu. Macuncuların iş başında olduğunu öğrendim. Kahveciye 1 lira toka edip, ''Arkadaş, bir müşkülüm var.'' dedim. ''Bana bir macuncu tablası lazım. Ama boş değil, dolu istiyorum. Hazır macunlarıyla, her şeyiyle hazır bir tabla. Bunu bulabilir miyim ve nerede bulurum?'' Kahveci verdiğim liraya ağzı açık kalmış bir şekilde, sahte olmasın diye altını üstünü çevirip bakıyor, sorduğum soruya yanıt bulamıyordu. Bense onu konuşturmak için durmadan bir şeyler söylüyordum. Kalemde birkaç arkadaş bahis tutuştuk. Birine azizlik yapmak istiyoruz da, hani şöyle bir macuncu kılığı ile birdenbire kaleme girip bir tuhaflık yapmaya karar verdik de. Kahveci o zaman bir şeyler anlar gibi oldu. Ha dedi. Şu dalga, oyun için yani. Bunu yapsa yapsa Topal Hacı yapabilir. Macuncular şimdi macunlarını pişirip ya döküyorlar ya da birazdan döküceklerdir. Ama Topal Hacı'yı nerede bulmalı? Belki o tablasını size bugünlüğüne kiraya verebilir. Bu kolaylık müjdesine sevinerek, ''Aman yerini biliyor musun?'' dedim. Kahveci az biraz düşünerek, ''Hele siz ardım sıra gelin de bir yol soralım.'' dedi. Kahvenin kapısını kilitlemeyi unutmayarak caddeye çıktık. Gitti, orada bir helvacı ile konuştu. Sonra bir aşçıya uğradı ve bana eliyle işaret ederek emir verir gibi "Gelin bakalım," dedi. Kendisini un kapanına doğru izlemeye başladım. Dar, pis, eğri büğrü sokaklardan geçtik. Orada eski, küçük bir hanın kapısından girdik. Bir odanın içine çömelmiş, sigara içen bir adama yaklaşıp beni göstererek bir şeyler söyledi. Adam ayağa kalktı. Yaklaştım ve ona da kalemle düzenlenen bir azizlikten, bir arkadaşı oynanacak oyundan söz ederek bir tablayı bugün bana kirayı verip veremeyeceğini sordum. Odanın içindeki bir sehpa üzerinde nazlı yüzlü, renk renk bölmeler içeren ağdalanan tablayı göstererek "Kolay beyim," dedi. Sonra pişkin ve işini bilir bir duvaracı tavrıyla "Şimdi," dedi. "Şimdi 5 lira macun için verirsiniz. 15 lira da tablo için rehin bırakırsınız. Tablo geldiği zaman 15 liranızı geri alırsınız." "Ya kılık kıyafet ne olacak?" dedim. Kahveci bu arada gülüyor ve macuncu da gülümsemekten kendini alamıyordu. "Galiba aynı boydayız. Eh, ikimiz de şişman değiliz. Aynı kiloda sayılırız. Kullanılmış diye gücenmezseniz size eskice püskücü bir kat elbise de bulabilirim. Bunun için de 2 lira bırakırsınız." Bir kat elbise köprüdeki emanetçideydi. Birini de burada bırakacaktık. Ama önemli olan bu işten bir sonuç almaktı. Hemen paraları saydım. Ayağımı açık mavi zemin üzerinde koyu çizgili bir bıçkın pantolonu, üzerine siyah ve kolları yağlı, yakası yırtık eski bir ceket, içime mavi bir mintan, belime bir trablus kuşağı ve başıma da küçük siyah bir fes giydim. Hem ayağımdaki potinleri de pek şık bularak sivri topuklu bir iskarpin verdi. Ben kahkaha ile gülerek onlara "Ama ne tuhaf olacak, acaba bu kılıkta beni kalemde tanırlar mı?" diyordum. Maplaklar elimde, sehpa kolumda, tabla başımda sokağa çıktığım zaman kendi kendime "Erzurum Hastanesi doktorları beni bu kılıkta görseler acaba ne düşünürler?" diyor, halime gülüyordum. Uzun çarşıdan Mercan'a, Mercan'dan Beyazıt'a, Beyazıt'tan Kumkapı'ya inmek bir hamlelik iş oldu. Kendimi Yeşilköy'e giden trenin 3. mevki vagonunda bulduğum zaman düşünmeye başladım. Artık beni bu kılıkta, o eşkıya yamakları da içinde olmak üzere kim görse tanıyamazdı. Gece binbir güçlükle binbir tehlike içinde kaçtığım ölüm kapanına o gün yine kendi ayağımla hem de "Macunlarım var, misk, portakal, Hindistan cevizi, badem macunlarım var," diye şarkı söyleye söyleye gidiyordum. Hayatın tuhaflığı ve acıklı durumu. Yeşilköy'de trenden inip de insansız kırlara vurunca sesimi bir daha denedim. Avazım çıktığı kadar vezgili olmaya çalışarak "Macunlarım var," diye ötmeye başladım. Pek yabancı bir ezgiydi bu ama Kanarya'daki o ıssız köşklerde oturmaktan aptallaşmış bir sürü sersem kadına ses beğendirmeye gitmiyordum ya. Gece uçurumlardan aşarak tırmandığım yel değirmenini karşımda görünce itiraf ederim ki kalbim içine düşebileceği tehlikelerden zıp zıp atıyordu. Ama bu kadarını yapıp buraya geldikten sonra şimdi böyle nedensiz bir korku için geri dönecek değildim. Daha 5 dakika uzaklıktan elimdeki maplakları şıkırdatıp ince bir sesle "Haydi, macuncu geldi," diye haykırıyordum. Sonunda işte küçük bahçe kapısı, işte giriyorum. İşte maplakları tekrar öttürerek yine "Macuncu geldi," diye sesleniyorum. 1-2 dakika geçti, hareket yok. Acaba daha durmam mı gerekli? Ama pencerelerde bir yaşam belirtisi yok. Sanki köşk bomboş. İçeride bir ölüm sessizliği var. Perdeler sıkı sıkı indirilmiş, panjurlar kapanmış. Kısacası sanırım içeride kimse yok. Öyle ya, ama ben bunun için düşünemedim. Bu adamlar benim gece kaçtıktan sonra soluğu doğru karakolda alacağımdan elbette korkarlar ve buna karşı gereken önlemleri elbette alırlardı. Kim bilir, belki de köşkü öylece bırakıp kaçmışlardır. Bu da çok doğaldır. Hiç aklı başında olan biri böyle bir olaydan sonra hala burada durur mu? Ben bunu İstanbul'da düşünüp de boş yere bu kadar sıkıntılara, bu kadar masrafa girmemeliydim, değil mi? Kendi kendime "Hay serseme herif, ahmak, ahmak," diye mırıldanıyordum. Ama tam bu işten vazgeçmek üzereyken bir kadın sesi işittim. "Macuncu," diye bağırıyordu. Sevinerek hemen "Hah," dedim. Evden erkeklerin gittiğini ama kadınların kaldığını düşündüm. Böylece aklı kıt kadınların ağzından kurnazlıkla epeyce bilgi alabilirdim. Bahçenin taflanları arasındaki yoldan ilerleyerek kapıya yaklaştığım zaman kapının aralık duran kapısında yaşlı bir kadının olduğunu gördüm. "Ayol," diyordu. "Ayol, sen buraları artık unuttun galiba. Aylar var ki görünmüyorsun. Bilirsin ya, biz macun budalasıyızdır. Koca karı beni başka bir macuncuya benzetmiş olacaktı. Tam tablamı sehpanın üstüne koyup da terlemiş anlamı açmak için fesi arkaya ettiğimde, köşkün arka tarafında dün ve önceki gün bana yemek getirmek lütfunda bulunan Çerkes'i görmeyeyim mi? Belki beni tanır diye hemen küçük siyah fesimi kaşımın üstüne indirdim ve kadınla tatlı tatlı konuşmaya başladım. Sen macuncusun ha? Biz konuşurken Çerkes yanı başımda ayakta duruyor ve hiçbir şey söylemeyerek bizi sessizce dinliyordu. Kadın dedi ki, bak macuncu başı, bizim hanımefendiler şu anda bu köşkte değiller. Arka tarafta başka bir köşkte oturuyorlar. Bilirsin ki her vakit sen geldiğin zaman tablanı biz de boşaltırdık. Eğer istersen oraya da git, onlar da macunsuz kalmasınlar. Çerkes bana kuşkulu biçimde bakıyor gibi geldiğinden, kadınla daha fazla konuşup ağzından laf almaktan kaçındım ve canlı bir sesle hay hay dedim. Hemen tablayı başımın üstüne koydum, sehpayı koluma taktım. Çerkes'e haydi bakalım, düş önüme de yolu göster kabadayı dedim. Böylece yola düzüldük. Köşkün yolundan çıktık, öteki köşklerin arasından geçtikten sonra açıkta tek başına duran bir başka tuğla köşke yöneldik. Çerkes giderken hiç sesini çıkarmıyor, ya derin derin düşünüyor ya da öküzler gibi geviş getiriyordu. O köşke vardığımız zaman epeyce geniş olan çevre bahçesinden geçtik. Çerkes inşallah burada beni kadınlarla yalnız bırakırdı da biraz bilgi alırdım. Buradan bir şey koparamazsam dönüşte ilk köşke uğrayıp oradaki koca karıyı söyletmeye çalışacaktım. Çerkes köşkün arka kapısından girdi ve gözden kayboldu. Ben bu sırada sehpamı yere indirmiş, tablamı üstüne koymuş, elimdeki maplakları yanık yanık tıngırdatıyordum. E canım, macunun alası dedik. Bir an oldu ki kapının açıldığını ve Çerkes'in elinde bir tabakla yeniden gözüktüğünü gördüm. Hiç ses çıkarmadan bir işaretle beni içeri çağırıyordu. Tablayı ve sehpayı kapınca, Bismillah, işte geliyor dedim ve kapıdan içeri daldım. Dışarının güneşinden olacak içeriği göremiyordum. Loş giriş katına daha adımı atar atmaz bilmem ne oldu, iki kolumu güçlü mü güçlü eller büküp arkama aldılar ve bir anda tablam bir yana, sehpam bir yana gitti. Ne olduğunu anlamaya fırsat bulamadan bir çukura yuvarlandım. Tepemde bir demir kapağın kilitlendiğini işittim. Kendime kaç saat sonra geldim, bunu bilemezdim. Çünkü her ne kadar yanımda saat varsa da bunu görmek için hafif bir ışık bile yoktu. Zifiri karanlık bir kuyu ya da mağara içine gömülmüş denebilirdim. Ayağımın altında açılmış olan delikten tepe aşağı yuvarlandığım zaman başım öte beriye çarpmış olmalı ki sızılar duyuyor ve başımı elimle yokladığımda ıslaklık bularak kan akmakta olduğunu sanıyordum. El yordamıyla cebimdeki iki mendili birbirine bağlayarak başımın yaralarını sardım ve karanlık içinde parmaklarımı oraya buraya dokundurarak burasının nasıl bir yer olduğunu anlamaya çalıştım. Ama bu çapulcu herifler ne yırtıcı ne canavar şeylerdi. İstediklerini elde etmek için hiçbir vahşetten, hiçbir kötülükten geri durmayan ne acımasız insanlardı. Bir kere son derece kurnaz ve oyunbazdılar. Beni macuncu kılığında bile tanıyıp böyle bir tuzağa düşürmedeki büyük başarılarını içinde bulunduğum şu durumda bile kutlamaya değer buluyordum. Bir yandan bunları düşünürken öte yandan elimle, ayağımla ölçmüş, yoklamış, bulunduğum yerin sarnıç olarak yapılan bir kapan olduğunu anlamıştım. Demek yine ellerine düşmüştüm. Hem bu sefer önceki gibi merhamet, insaf da bekleyemezdim. Korkunç bir biçimde avuçlarının içinde tıkışmış kalmıştım. Geçen sefer rahat bir karyolada yatmış, düzenli olarak gelen yemeklerle beslenmiştim. Ama bu sefer tekme altında ezilen bir fare yavrusu gibi çaresiz bir durumda bulunuyordum. Bu sefer anlaşılan yemek falan vermeyecekler ve kim bilir ne işkencelerle canımı alacaklardı. İçim sızlayarak, zavallı hanımefendi, zavallı Suzancık diye ah ettim. Ama bu çevremde dönen dolap nasıl bir şeydi? Bunlar burada kaç evi ele geçirmişler, buralara nasıl yerleşmişlerdi? Kaçtığım köşkteki koca karı benim kim olduğumu nereden bilmiş de beni bu tuzağa göndermişti. Belki de kuru kemikli Çerkes'in köşkün yan tarafından gelmesi de önceden hazırlanan bir planın parçasıydı. Demek ki bunlar beni Yeşilköy tren istasyonundan indiğimden beri izlemeye başlamışlardı. Benim Kanarya yönüne doğru yol aldığımı görünce de hemen harekete geçip tuzağı hazırlamışlardı. Bundan hiç kuşkum yok. köşkün boş olduğunu yaşlı kadın söylemişti. Demek benim kaçmamdan sonra polise başvurmamdan korkarak bir önlem olarak orasını boşaltmış ve merkezlerin yakınlarındaki sarnıcında can çekiştiğim bu köşke taşımış olacaklar. Ama onlar dediğim bu eşkıya çetesinin elebaşları kimdi? Bunların bu çevrede ne kadar sözü geçiyordu? Emirlerinin altında kaç tane kana susamış yardakçıları vardı? Bu noktaları düşündükçe yalnız kendi güvenliğimi değil, tüm İstanbul'un güvenliğini tehlikede görüyor ve ünlü zenginler nasıl sağ kalıyorlar diye sormaktan kendimi alamıyordum. Raci gibi korkunç bir elebaşının emrindeki yırtıcı haydutlar para için neler yapmazlardı? Ya Rabbi! Şu da var ki Raci denen adam nedense hiç benim karşıma çıkmamıştı. Suzancık elbette benim gibi cendere içinde değildir. Çünkü ne de olsa öz babasının emriyle kaçırılmış bulunuyor. Elbette ona benden daha iyi davranılmaktadır. İnsan ne garip yaratık. Bir saat önce düşünülmesi bile beyni yakıp kavuran korkunç olaylar, bir saat sonra daha da kötü şartlar içinde gerçekleşip insanın başına geliyor. İnsan bu duruma nasıl dayanır? Herhalde korkudan can verir, kaygıdan bitip tükenir değil mi? Oysa yazgıya boyun eğme mi, başa gelenlere katlanma mı nedir? İnsana müthiş bir dayanma gücü veriyor. Sanki tehlike içinde kıvranan kendi değilmiş de okuduğu bir romanın kahramanıymış gibi duygusuz, donuk, nefes alıp oturan biri oluyor. İşte ben de düşünülmesi bile insanı heyecanlandıran yürek çarpıntıları içinde bayıltacak kadar tehlikeli olan bu durum belki de yılanlar, çıyanlar, yurdu olan bu karanlık yerde olduğu gibi kabul ediyordum. Böyle bir duygusuzluk belki de kurtuluş için hiç umudu kalmayanlara özgü bir ruh durumuydu ve tıpkı dar ağacına götürülen kimi insanlarda görülen ruh durumuna benziyordu. Böyle birbirini izleyen kaygı ve umursamazlık halleri arasında kaç saat kıvranıp kaldım, bunu kestirmek mümkün değildi. Bir ara bulunduğum yerin en üst köşesinde bir ses işitir gibi oldum. Kendi kendime eyvah cellatlar geliyor diyerek yüreğim hopladı. Sesin geldiği tepemde bir kapak kalktı. İçeri sızan ışıkta zindanın insan boyuna pek az aşkın bir yükseklikte olduğunu gördüm. Bu sırada kimin olduğunu seçemediğim bir el kapağın arasından bir kutu uzattı. Acaba bunu almam için mi uzatıyordu? Her ne olursa olsun bu benim içindi. Elimi uzatıp alınca kapak da kapandı. Şimdi yine karanlıktaydım. Ama hemen çok önemli bir düşünce zihnimi kemirmeye başladı. Elimdeki dikdörtgen kutuyu sallayarak acaba içinde ne var? Açayım mı yoksa diye kircikli durumda kaldım. Elbette bu durumdayken düşmanlarımdan bir iyilik bekleyemezdim. Elbette bu bana zarar vermek için düzenlenmiş bir oyundu. Salladığım kutudan hiçbir ses işitmiyordum. Öyle geliyordu ki içinde bir hareket, hayat vardı ancak ses yoktu. İçinde ne olabilirdi? Birden ürperdim. Bir yılan mı? Bir yılan mıydı? Elimde olmadan hemen kutuyu fırlatıp attım. Kapak açılır da içinde yılan varsa çıkar ve beni burada korkunç ölümlerle boğar kaygısı içinde hemen yere eğildim, aradım. Hayret, karanlıkta kutunun düştüğü tarafa eğilmiş elimle araştırıyordum ki elime bir mum geçti. Kutuyu yere attığım zaman kapağı açılmış, içindekiler yere dökülmüştü. Yeniden bir daha incelediğim zaman bir de kibrit kutusu buldum. Bu ne demek oluyordu? Şaşırmış bir halde ve ellerim titreyerek hemen mumu yaktım. Kutuyu yerden aldım. İçinde katlanmış bir kağıt olduğunu görünce hemen çıkararak açtım. Kağıdın üzeri yazılıydı. Heyecan içinde kağıda bakıp durdum ve titrek mum ışığında yazıyı okumaya çalıştım. Önce yazının altında Suzan adını gördüm. Bu benim için o denli beklenmeyen bir mutluluktu ki eğer içinde bulunduğum çukurda bir yer olmasaydı sevincimden deli gibi sıçrar, sağa sola koşup dururdum. Suzan acaba ne yazmıştı? Mumu yaklaştırdım ve kağıdı okumaya başladım. Çok büyük bir tehlike içindeyiz. Ancak planım başarılı olursa sizi kurtaracak ve buradan birlikte kaçacağız. Siz hiç kaygılanmayarak sabırla bekleyiniz. Allah'ın yardımıyla kaçabilirsek ne âlâ. Yoksa yarın son günümüz olacaktır. Bunun için her şeyi göze alarak sizi kurtarmaya hayatım üzerine yemin ettim. Suzan. Ah yavrum, Suzan'ım. Demek o da şu anda bu evdeydi ve benim buraya tıkıldığımdan haberi vardı. Bu kutuyu bana gönderebildiğine göre evdekilerden kimilerini kendi tarafına çekmiş olmalıydı. Acaba Suzan'a yardımcı olanlar kendilerinden bir yarar beklenebilecek nitelikte miydi? Yoksa hizmetleri evin içinde ancak bana bir kutu verebilecek kadar mıydı? Yarının son günüm olacağını haber verdiğine göre Suzan evdeki çapulcuların ne yapacaklarını öğrenmişti. Hiç ummadığım bu kurtuluş gerçekleşir de Buradan Suzan'ın sayesinde kurtulup kaçabilirsem, tabii o da benimle birlikte kaçacağından ilk yapılacak şey hemen dosdoğru polis müdürlüğüne gidip bütün her şeyi anlatmak, onların koruması altında Aksaray'daki konaktan Define'yi almak olacaktı. Define'de gözü olan çapulcu sürüsü tutuklanmaktan kurtulup kaçarlarsa, onların pençesinden kurtulmak için hanımefendi ve Suzan'la birlikte bilinmedik ve uzak diyarlara çekip gitmekten başka çare yoktu. Ama ne mümkünse yapıp çapulcuları kaçırmamaya çalışmak da İstanbul'un ve insanların güvenliği için çok gerekliydi. Bu köhne Bizans'ın oyuklarında gizlenmiş yaşayan ve başkalarının mallarını elde ederek geçinmeye çalışan binlerce caniden bu bizimkiler elbette daha kötüydü. Ötekiler belki açlıklarından, belki ihtiyaçlarından şunu bunu çalarak ötekini berikini öldürerek yaşamaya çalışırken, berikiler böyle köşklerde oturacak kadar servetleri olduğu halde ancak daha fazla para için adam öldürmekten zevk alıyorlardı. Kendi kendime verdiğim karar kesinlikle hepsini yakalatmaktı. İlk işim dosdoğru polis müdürlüğüne gidip Kanarya'daki bu köşklerin birer haydut yuvası olduğunu bildirecektim. O Raci denen cani ile yardakçılarının yasa dışı edimlerini tek tek sayacak ve bu çapulcu sürüsünün tutuk evini boylaması için elimden geleni yapacaktım. Şimdi elimdeki mum sayesinde saatime bakarak zamanı öğrenebiliyordum. Böylece gece yarısına dek kafamdan onlarca düşünce geçirerek tıkıldığım delikte bekleyip durdum. Acaba Suzan'ın dediği gibi kurtulacak mıydım? Yoksa bu delik mezarım mı olacaktı? Şimdi ya da biraz sonra kapak yine açılıp buradan çıkarılacak ve özgürlüğe kavuşacak mıydım? Eğer Suzan'ın yardımı gerçekleşmezse yarın ölecektim. Öleceksem acaba beni nasıl bir ölüm bekliyor? Önümde iki olasılık var. Kurtulup Suzan'la mutlu bir hayat yaşamak ya da kurtulamayıp burada öldürülmek. Bakalım bana piyangodan hangisi çıkacak? Acaba şu sırada Suzancık beni kurtarabilmek için ne yapıyordu? Acaba uğraşıyor mu? Ancak başarılı olmaktan umudu kesmiş de olabilir. Çukurdan kaçış. Saatlerce bu kaygılarla kafamı yorup durdum. Kimi zaman bir dakika bin türlü kuruntuyla yıllara kadar uzuyor, beni boğuyordu. Acaba Suzancık girişiminde başarılı olup beni kaçırabilecek miydi? Hep bunu düşünüyordum. Çünkü Define'nin peşindeki çapulcuların kül yutmaz çakallar olduğunu gözlerimle görmüştüm. Suzan'ın onları atlatıp bana yardım etmeye gelmesi hiç kolay değildi. Suzan'ın beni kurtarabilmek için ne düşündüğünü hiç bilmiyordum. Zaman uzadıkça umutsuzluğa kapılıyor, kafamda olumsuz şeyler kuruyordum. Suzan'ın kaçış girişiminin, hele beni de birlikte kaçırma tasarımının öğrenildiğini düşünüyor, bu nedenle göreceği işkenceleri aklıma getiriyor, türlü çekinceler içerisinde kendimi yiyip bitiriyordum. Saat 12'yi geçmiş, mum eriyip bitmiş, ben artık bütünüyle umutsuz bir durumda kalmıştım. Evi derin bir sessizlik kaplamıştı. 1-2 saatten beri çıt çıkmıyordu. Kendi kendime, acaba bu mezar sessizliği içinde neler oluyor? Suzancık harekete geçti mi diye soruyor, meraktan kuduruyordum. Her türlü eyleme uygun bu sessizliğe karşın zaman benim zararıma çalışıyordu. Yani bana öyle geliyordu. Sabah yaklaştıkça yoğun bir umutsuzluğun benliğimi sarmasına engel olamıyor, bezginlik içinde kalıyordum. Birden tepemde belli belirsiz bir hareket oluyor gibi geldi. Yoksa sarnıcın tepemdeki kapağı mı açılıyordu? Hemen gözlerimi yukarı diktim. Ancak karanlıkta hiçbir şey görünmüyordu. Sıçrayıp sıçrayıp elimle yokluyor, demir kapak yerinden oynuyor sanıyordum. Hayır, yanıldım. Kapak hiç kımıldamadan yerinde duruyordu. Umutsuzluk içinde çöktüm. Başımı ellerimin içerisine aldım. Uzun zaman geçti. Ne kadar sürdüğünü bilemeyeceğim bu gerilim dolu bekleyişten sonra birden tepemde bir tıkırtı oldu. Bu kez yanılmadığıma eminim. Ses başımın üstündeki kapaktan geliyordu. Evet, oh ya Rabbi, şükür Allah'ım. Kapak kımıldadı ve gıcırdayarak açıldı. Karanlıkta bir el uzandı ama tanımadığım bir sesin fısıltısını işitince uzanan elin nasırlı, buruşuk olduğunu hissedince dondum kaldım. Bu kimin eliydi? Ben Suzan'ı bekliyor, onun sesini işiteceğimi, onun elini tutacağımı sanıyordum. Acaba bu yine bana kurulmuş bir tuzak mıydı yoksa? İster tuzak olsun, ister olmasın, ne olursa olsun. Suzan'ın demesine göre yarın ölüm kesindi. Öyleyse fazla düşünmenin anlamı yoktu. Ses fısıldadı. Bekleyin, aşağıyı bir iskemle uzatacağım. Gürültü etmeden çıkmaya çalışın. Hemen ellerimi uzatıp iskemleyi kavradım ve yere koyarak üstüne çıktım. Az sonra yukarıdaydım. Yukarıdaki yaşlı kadın kulağımı eğilerek aman ses etmeyin dedi ve sarnıcın kapağını yerine koydu. Sonra elimi tutarak beni peşinden sürükledi. Karanlıkta nereye götürüldüğümü anlamam mümkün değildi. Yüzüme çarpan serin hava, yakın bir yerde açık bir pencere ya da kapı olduğunun göstergesiydi. Kendimi köşkün bahçesinde bulunca derin derin soluklar aldım. Karanlık gökyüzünün ışıltısı altında bir gölge bana doğru atıldı. Suzan'a kollarımı açtım ve birbirimize sarıldık. Sarıldık, sarıldık. Şimdi Suzan kollarımın arasındaydı. Göğsü göğsümün üstünde. Kalplerimizin çarpıntıları birleşti. Alıp verdiğimiz soluk birbirine karıştı. Ama bu kucaklaşma pek kısa sürdü. Yaşlı kadın hadi dedi, koşmaya başladık. Dün gece de yine bu topraklarda soluk soluğa koşmuş ve artık her şeyden kurtulduğumu sanarak mutlu olmuştum. Ama bu geceki bir gece öncekine göre daha heyecanlı bir kaçıştı. Köşkten uzaklaştığımız zaman biraz durup soluklandık. Yaşlı kadın ise aman beyim hadi gidelim durmayalım diye uyardı. Her saniye bile değerlidir. Buradan iyice uzaklaşmadan selamete varmış sayılmayız. Böyle dedikten sonra öne geçip koşmaya başladı. Biz de kendisini izledik. Bu Çerkez kadının o yaşlı halinde böyle gençlere taş çıkarırcasına koşabilmesine aklım ermedi. Belli ki bu Çerkezler çok sağlam yapılı, dayanıklı insanlar. Yaşlı kadın bir yandan da konuşmaktan geri durmuyordu. Arkamızdan gelip de bizi ele geçirecek olurlarsa üçümüzün işinin bittiği gündür. Onun için tabana kuvvet. Bulunduğumuz yerden Yeşilköy'e varmak için daha önümüzde epeyce yol vardı. Ardımızdan ses gelmiyordu. Anlaşılan çapulcular henüz kaçtığımızı anlamamıştı. Yoksa işimiz işti. Artık koşmuyor, hızlı hızlı yürüyorduk. Suzan yolda şunu dedi. Sizin bu sefer yine ele geçip sarnıca konulmanız benim de ellerinden kurtulmamı sağladı. Çünkü eğer işin içinde siz olmasaydınız biz kendi kendimize kaçmaya karar veremeyecektik. Sizi öldürmeye niyetlendiklerini öğrenir öğrenmez ben Sıdıka Hanım'ı zorladım. Türlü ricalarla kalbini yumuşatarak yardımını sağlamayı başardım. Suzan'ın anlattıklarından ve Sıdıka Hanım'ın da lafa atılmasından sonra daha önce bilmediğim şeyleri öğrendim. Olaylar şöyle gelişmişti. Suzan'ın süt ninesi olan Sıdıka Hanım, Raci Bey'in akrabası olduğu için Paris'ten döndükten sonra o da gelip yeğenine dadılık etmeye başlamıştı. Böylece ayrılan karı kocanın aileleri arasında bağlantıyı bu kadın sağlar olmuştu. Ben Erzurum'dan gelip de hanımefendilerle görüştüğüm zaman bu haberi de Raci Bey'e o yetiştirmişti. Ama Raci Bey o aralık başka bir iş için Mısır'a gitmek zorunda kaldığından Sıdıka Hanım'ın anlayabildiği kadarıyla küçük kardeşi Hüsrev Bey'in bu işe göz kulak olmasını istemişti. Hüsrev Bey ise daha genç, daha gayretli, daha tutkulu biri olduğundan böyle bol para haberini alır almaz hemen harekete geçerek türlü dolaplar kurmuş, türlü düzenler yapmıştı. Benim çok boyutlu izlemeye alınmam, Taksim'deki apartmanın göz altında tutulması, Aksaray'daki konağa önlem olarak adamlar yerleştirilmesi hep bu düzenlerdendi. Sıdıka Hanım iş için kendi boş boğazlığı yüzünden böyle büyüyüp tehlikeli sonuçlar yarattığını görünce getirdiği haberden pişman olarak kabahatini onarmak için çareler aramaya başladı. İşte bu sırada Suzan'ın zorla yakalanıp Kanarya'daki köşke getirildiğini görmüş, çok sevdiği küçük hanımının tehlikede olduğunu anlayınca aklı başına gelerek ne yapıp ne edip bu duruma son vermeye karar vermişti. Ama Suzan her ne kadar köşkten çıkamıyorsa da kendisine kötü de davranılmıyordu. Bunun için birkaç gün daha geçsin bakalım ne olacak diye beklemeyi daha uygun görmüştü. Sonunda dün ben de yakalanıp sarnıca tıkılınca ve hele ciddi biçimde tehlikede bulunduğum öğrenilince iki kadın özellikle Suzan deli gibi olarak kesinlikle beni kaçırmaya ve bu arada kendileri de kaçmaya karar vermişlerdi. Hüsrev herifi de abisi Raci Bey gibi ruh ve karakter olarak hilekar ve zalim bir adamdı. Hatta bu hile ve zulüm eğilimini kolayca cinayet derecesine çıkaracak kadar alçak yaratılışlı bir melundu. Raci Bey para için her hileye başvurur, her oyunu geçerli sayar ama bunu kimsenin canına zarar vermeye götürmezdi. Kardeşi ise kötülük yapmaktan zevk alıyor, her şeyi kanla sonuçlandırmayı en kestirme yol olarak görüyordu. Sıdıka Hanım, bu kızın babası Raci de dubaracıdır, dedi. Ama kardeşi Hüsrev pek korkunç bir adamdır. Allah kimseyi onun eline düşürmesin. Sizin paşanın paralarını ele geçirmeniz olasılığını düşündükçe kudurmuş gibi ağzından köpükler geliyordu. Suzan birdenbire titreyerek koluma sarıldı. Aman ayak sesleri duydum, dedi. Koşa koşa bize doğru gelenler var. Üçümüz de heyecan içinde durduk. Gecenin karanlık sessizliğinde bu açık alanda bir takım adamların koşa koşa geldiğini işitiyorduk. Aman yarabbi, işte şimdi mahvolduk. Yeşilköy Köprüsü'nün epey uzağındaydık. Açık alanda saklanacak bir yer yoktu. Ne yapabilirdik? Elimiz kolumuz bağlı olarak bir tutsak gibi daha kötü davranışlarla karşılaşmak üzere heriflere teslim olacaktık. Sıdıka Hanım zangır zangır titriyor. ''Aman evladım, bir çare bul yavrum.'' diyordu. Suzancık baygın bir durumda kollarımı asılarak ''Mahvolduk, mahvolduk.'' diye haykırıyordu. İlk yapılacak şey tabana kuvvet koşmak ve mümkün olduğu kadar köyün yakınına gitmeye çalışmaktı. Üçümüz de koşmaya başladık. Ancak ayak sesleri iyice yaklaşmıştı. Herifler ne olursa olsun bize yetişecek ve ellerinden kurtulamayacaktık. Ben hem koşuyor hem de onları sürüklemeye çalışıyordum. Tam köprüye yaklaştığımız zaman bir korna sesi duyduk. Ve o anda bir otomobilin farlarının ışığı yolu aydınlattı. Herifler epeyce yaklaşmışlar. ''Hey, durun yoksa fena olur. Olduğunuz yerde kalın.'' diye bağırıp çağırıyorlar, üzerimize geliyorlardı. Bize doğru gelen otomobil ise şimdi dönmüş gidiyordu. Ben bu felaketi görünce dizlerimin bağı çözülerek ''Eyvah, mahvolduk.'' diye aklımdan geçirdim. Artık koşamaz, hatta hareket edemez bir durumdaydım. Başım dönüyor, gözlerim kararıyor, ayaklarım dolaşıyordu. Neredeyse yere yuvarlanacaktım. Suzan tir tir titreyerek ''Aman doktor bey, durmayınız, kaçalım, koşalım, geldiler işte.'' diye feryat ediyor, beni sürüklemeye çalışıyordu. Şu bize göre zayıf görünen kadınlar hayatın en güç zamanlarında ne kadar da direnç gösteriyorlar ya Rabbi. Koşabilseydim şu anda köprüye varmış ve belki de tehlikeden kurtulmuş olacaktık. Ama kımıldanamayıp, kötülüm gibi orada çömelip kaldığım için herifler geldiler ve bizi yakaladılar. Bunlar iki kişiydi. Ama teki bile çelik gibi elleriyle bizim gibi daha 5 kişiyi haklayabilirdi. Suzan benim heriflerin elinde kaldığımı görerek yardım istiyor, ''İmdat, can kurtaran yok mu?'' diye haykırıyordu. Bu sırada köprü tarafından sesler işitildi. ''Hey, dur be, davranma.'' Ve bize doğru koşan adamları gördük. Çerkesler bu duruma karşı biraz şaşmakla birlikte yerlerinden kımıldamadılar. Ama yardıma koşanlar yetişmişler, ellerindeki elektrik fenerlerinin yardımıyla herifleri kıskıvrak tutmuşlardı. Bir tanesi sertçe ''Kimse yerinden kımıldamasın.'' dedi. Bu sesi çok iyi tanıyordum. Kimin sesi olduğunu düşünürken gelen 3 kişiden birinin elindeki el fenerinin ışığıyla yüzünü de görünce ''Fuat!'' diye haykırdım. Bu, dün Beyoğlu'nda rast gelip bizim işi danışmak üzere polis müdürlüğüne gönderdiğim okul arkadaşım Hasan Fuat Bey'di. Çapulcuların sonu. Gelenlerin kimler olduğunu anlar anlamaz haykırdım. Aman herifleri iyi tutun, kaçmasınlar. Fuat'ın pek acar adamları olduğu anlaşılan memurlar bu işi zaten yapmışlar, onları etkisiz duruma getirmişlerdi. Herifler debeleniyorlar, kurtulmak için uğraşıyorlar, sanırım kelepçelenmiş ellerini kurtarmak için kıvranıyorlardı. Fuat bu başarıdan memnun, zafer kazanmış bir tavırla ve gür sesiyle sordu. ''Canım, bu ne hal? Yine ne oldu size Allah aşkına?'' Kısaca anlattım. ''Yeni bir bela.'' dedim. ''Ama artık eminim ki bu bela sonuncudur. Şimdi sizin sayenizde bu haydutlar yakalandı ya. Hemen dönüp köşke gidelim. Orada da kimi bulursak gözaltına alalım. Ayrıntıları sana sonra anlatırım. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Sıdıka Hanım olmasaydı bu gördüğün kardeşin öbür tarafı dünya yolcusuydu.'' Fuat haykırdı. ''Amma yaptın be. Bu kadar kolay mı bu?'' Kolay kolay yapacaklardı işte. Malum ya, bazı adamlara göre kellenin, canın hiçbir önemi yoktur. Armut koparır gibi insan başı koparırlar. Ben bunları söylerken yüzüne derin bir kaygı belirtisi yayılan Suzan kolumu sarıyor. Aman ne olur köşke gitmeyelim. Ben artık oraya gitmek istemem. O heriflerle uğraşmak kolay değildir. Orası bir sürü belalı haydut dolu diyordu. Sıdıka Hanım da bu düşüncede olduğu için Fuat'la konuştuk. Bundan sonrasını polise bırakmak zorunluydu. Biz otomobille İstanbul'a gidecektik. Fuat adamlarıyla Yeşilköy polis merkezine giderek yakaladıkları herifleri teslim edecek ve polisi harekete geçirecekti. Köşkü basıp çapulcuları tutuklayacaklardı. Kadınlar bu karara çok sevindi. Biraz sonra otomobile doluştuk. Fuat'la adamlarını Yeşilköy'de bırakarak İstanbul'un yolunu tuttuk. Yolda Suzan benimle en çok 4-5 kez gördüğü bir yabancı ile konuşur gibi değil, en içten bir can yoldaşıyla konuşur gibiydi. Sıdıka Hanım düşünceliydi. Belki de beyni ele verdiğinden dolayı pişmanlık duyuyordu. Bu noktayı merak ederek sordum. Köşkte kaç erkek vardı Sıdıka Hanım? Hüsrev Bey, iki candan arkadaşı. Bunlar elebaşılar. 3-4 kişi daha var. Nasıl? Bu köşk sanki bir kışlaya benziyor. Evet, öyledir. Ya siz kadınlar kaç kişisiniz? 4-5'te kadınız. Ama sanmam ki Hüsrev Bey'i ele geçirebilsinler. O ne iblis ne şeytan heriftir bilemezsiniz. Suzan burada korkmuş bir tavırla kolumun altına sokularak ''Aman bir görseniz doktor bey, bir başı var. Tıpkı bir yılan başı. Hele gözleri. Diyorum ya, insan adeta başı büyümüş bir yılanın karşısında bulunduğunu sanır. Yandan yandan acı acı kör kör bakan iki gözle insanı titretiyor.'' dedi. Sıdıka Hanım ekledi. ''Hüsrev Bey yaman bir heriftir. Dünyada bu adamın bütün ömründe hiç kimseye tek bir iyiliği dokunmuştur diyemem. Zararlarına gelince işi gücü her an, her dakika kötülüktür. Gece gündüz etrafındakilere acı vererek zararlı oyunlar düzenler. Kadınları korkutmak, erkekleri ürkütmek için her saat türlü korkunç işler yapar. Mesela daha evvelsi gün kimin aklına gelir beyim, entarime bir kestane fişeği takmış. Nasıl tutuşturduysa fişek patlamaya başlayınca ay deli oluyorum sandım. Bacaklarımın arasında bir patırtı, bir gürültü. Bomba mı patlıyor, top mu patlıyor? Bilemeyerek düştüm, bayıldım. Suzancık içinde bulunduğu tehlikeyi, korkuları, her şeyi unutmuş, süt ninesinin haline gülüyordu. Sıdıka Hanım darılır gibi söylendi. ''Aa, kızım gülme Allah aşkına. Gülecek zamanda mıyız? Şimdi Hüsrev Bey'i tutamazlar ya, tutarlar da bir zarar görürse, düşün bir kere nasıl kudurur, nasıl deli olur.'' Yalnızca seni doktor bey kaçırdığım için değil, bir de polisin eline geçip hapislere girmek de var ya, artık beni onun eline geçmekten Allah kurtarsın. Hınzır herifin yapamayacağı şey yoktur. Cesaret verdim. Yo Sıdıka Hanım, sen hiç korkma dedim. Sorun kendisini bir ele geçirmekte. Bir kez adaletin eline düşerse onun dişini sökerler, tırnaklarını kırarlar. Değil kan içmek, parmağını kaldıracak gücü kalmaz. İstanbul'a vardığımız zaman saat 4'ü geçiyordu. Bu vakitte sabah her ne kadar aydınlanmışsa da her yer kapalı olduğundan hastaneye gidip hanımefendiye müjde vermek için uygun bir vakit değildi. Suzan yerinde duramıyor, kıvranıyor, ''Niçin olmasın?'' diye sızlanıyordu. ''Burası hastane, herkes ayaktadır. Gider, müdür ya da nöbetçi görevliyi uyandırırız. Konuyu anlatırız. Başımıza gelen olağanüstü olaylardan elbette etkilenirler, bizi annemin yanına bırakırlar.'' Ben başta kapıda kapıcıyla yaşayacağımız güçlüğü düşünerek tereddüt ediyordum. Ama yanımdaki kadınların telaşı ve acelesi zorunlu hastaneye dayandık. Doktorluğumu kullanarak kapıcının dik başlılığından, nöbetçi doktorun kurallara aşırı bağlılığı gibi birçok güçlükten kurtulup Hadiye Hanım'ın yanına çıktık. Anne ile kızın birbirine sarılması çok dokunaklıydı. Sıdıka Hanım'ın bu işte oynadığı etkin rolden her nasılsa Hüsrev Bey'in korkusu geçici olarak unutularak hoşnutluğu bana kadınların özellikle hanımefendinin kızını bulup getirebildiğim için sıcak teşekkürleri benim karşılık olarak bu işte Suzan Hanım tarafından hayatımın kurtulduğunu itiraf etmelerim öyle bir hey hey ki deme gitsin. Hanımefendi oh diyordu. Haydutlar şimdi ele geçtiler ya mutluluğumuza artık hiçbir engel kalmadı demektir. İlk işimiz konaktan paraları derleyip toplamak, almak, artık rahatımıza bakmaktır. O zaman benim de aklıma paralar geldi. Bunu önemli sorunlar arasında unutmuştum. Sahi o da vardı. Mutluluk yalnız ölümden kurtulmakta değil, hamamın duvarında saklı definedeydi. Artık tamamen benimle kaynaşmış olan Suzan'la sürebileceğim pürüzsüz, sonsuz mutluluk yaşamını lekesiz bir gökyüzü gibi görerek derin neşe ve hayat selleriyle coşuyordum. Biraz sonra hastaneden hanımefendiyle birlikte çıkıp Cambazoğlu apartmanına geldik. Aşçı kadın bizi çılgın gibi sevinçle karşıladı. Biz mutluluğumuzla binbir düş kurar ve Kanarya'daki olayların son haberlerini beklerken Fuat Bey'in geldiğini haber verdiler. Fuat büyük bir zafer kazanmış gibi iş oldu bitti dedi. Artık hiçbir şeyden korkunuz olmasın. Herifleri kündeleyip hepsini deliye tıktık. Ama o Hüsrev Bey yok mu? Sahiden azılı bir canavarmış. 5-10 kurşun atmadan teslim olmadı. Şimdi Galatasaray Merkez Karakolu'nun başkomiseri sizi görüp ifadenize başvurmak istiyor. Oradan memurların eşliğinde Aksaray'daki konağa gideceğiz. Oradaki paraları derleyip toplayıp size teslim edeceğiz. Hanımefendi Fuat'a bu işte harcadığı çaba için teşekkürler etti. Fuat ise kendi karakterindeki adamlara özgü bir mertlikle teşekküre gerek olmadığını, bunu arkadaşlık için yaptığını belirtti. Merkez başkomiserine konuyu kısaca anlattıktan sonra yanımıza sivil bir komiser olarak Aksaray'a gittik. Fuat, konak kapısının resmen açılabilmesi için gerekli işlemleri tamamlamıştı. Sonunda hamamdaki o dik eğik taşın önüne geldik. Memurların önünde vidaları söküp taşı yerinden çıkardım ve arkasında gizli duran altın dolu çuvalı aldım. Yere serilen altınların ne şahane bir görünümü vardı. Orada bulunanların altınlara nasıl gözleri kamaşarak, dudakları titreyerek, kalpleri çarparak baktıklarını ömrüm oldukça unutmayacağım. Paraları Fuat'ın yardımıyla daha sağlam bir çuvala doldurduk, ağzını sıkı sıkı bağladık. Yeniden Galatasaray karakoluna geldiğimizde polis başkomiseri bunları teslim almamız için birkaç saat beklememiz gerektiğini söyledi. Gerçekten de öyle oldu. İşin hallolabilmesi 2 saat sürdü. Hanımefendi bulduğumuz 2 tanıkla polis başkomiserine paşanın tek mirasçısı olduğunu kanıtlayıp çuvalı teslim aldı. Oradan çıkınca hepimiz birden Taksim Sıra Selviler'deki Cambazoğlu apartmanına doğru yürüdük. Artık Suzan yerinde duramıyor, fıkır fıkır kaynıyor, vücudu binbir ateşle yanıyor, gözleri süzülüyor, özellikle bana baktıkça bu gözlerde sonsuz bir sevecenlik, sevgi canlanıyordu. Hanımefendi bütün bu durumların farkında olacak ki yemekten sonra Hasan Fuat'a verilmek üzere bana içi altın dolu küçük bir çıkın teslim ederek bunu dostunuza verin dedi. Ancak değerli yardımını ödeyebilmek için böyle şeyler yetmez. Bunu kendisine özellikle belirtirseniz çok sevinirim. Size gelince siz artık biz demeksiniz Şakir Feyzi Bey. Sizi parayla ödüllendirmek çok büyük bir küstahlık olur. Yine de size uygun gördüğüm bir hediyeyi kabul etmenizi istiyorum. Şaşkın şaşkın bakıyordum. Sevecen bir gülümseyişle açıkladı. Sakın yanlış anlamayın. Hediye dediğim istediğinizden başka bir şey değil. Hediyem bilmecelerde olduğu gibi capcanlı, size kızıma eş olarak vermek istiyorum. Buna ne dersiniz? Kulaklarına kadar kıpkırmızı olmuş olan Suzan, başını eğerek hoş bir tavırla bana ellerini uzattı. Bu ışık saçan elleri tapınır gibi tutarak genç kızı kendime çektim ve onu göğsümün üstünde sıkarak temiz bir evlilik öpücüğü kondurdum. Son.